الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى صحبه ومن بهديه مهتدى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله وقال تعالى في مقام اخر فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمركم بخمس أمرني بها الله عز وجل السمع والطاعة ولزوم الجماعة والهجرة إلى الله ورسوله والجهاد في سبيل الله وقال ايضا صلى الله عليه وسلم اوصيكم بالشبان خيرا فانهم ارق افئده وان الله بعثني بشيرا ونذيرا وقال ايضا صلى الله عليه وسلم ان رحى الاسلام دائره فدوروا مع الاسلام حيث دار صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک علی جناب سر محترم قابل احترام حضرت امیر محترم دامت برکاتهم حضرات دو جمعیت طلبہ حرکت انقلاب اسلامی افغانستان ملگرو او دو جمعیت طلبہ اسلام پاکستان ملگرو داننن اجتماع دا جامع محمدیہ دا طلباء پا دعوت او داغوی پا احتمام دا تربیت پا عنوان منقض شوی دا تربیت دا زان لی او مستقل قدر قیمت لری او دا دغ تربیت حصول سرا دا یوشی پا قیمت کی او داغی قدر و منزلت کی زیادتی رازی عزیزان اورونو دے باپ کی دو تاسو اڑان دی او خبر کی دم او اغی سر دوا اغراض وابست دی یو دا چھ تربیت یو شید پار قیمت سنگ زیادتی او دوی مدا چھ دغ تربیت کل علمی یو بیا عملی شی نا اغی سر پا حکم کی سمر زیادت تبدیلی رازی تاسے او گو رئی سپے دا یو دا سے زناور دے چھ دے حضرت الامام الشافی رحمہ اللہ داغ مذهب دا دے چه دا سپے دا خنزیر غونی نجسولائن دے او دا نور و ائمہ و پنیز اگر چه دے نجسولائن خونه دے خود دا جوٹا دا پس خوردا او کم لوخی کی چه دے خلو وی آغا لوخ دمر زیاد پلیت دے امام تحاوی باب منقد کئی باب ماجا فی سور القلب پاغی کی مختلف روایات راوی چه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چه دغس پیزا ولغل کلب فی اناء احدکم فاغسلوه سبع مرات وفی روایت سمان مرات احداهن بالتراب چه دغجو تشو لوخ دے تاسو وکرتی وینزی بل روایت کی دیا تکرتی وینزی او حضور پاک فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم چی یو وار دا غلوخی که خور اومخی تی بینک تای نظر سرا ماهرین و مستشرقین دا یورف اغای دی حدیث بانه تی بی تحقیق کئی اغوی وی دا سپی دا خلی جرمز و جراسیم دا دمرا مزیر دی چی بغیر دا بار بار وینزل و حلم دولو نا او بیا پنمر دا اوچولو نا او بیا دا خور مخورو نا بغیر اغا جراسیم مریگی نا او کمڑا نشی او تا دا لوخ خوراک دا پارا استعمال که چندا جسمانی بیماره بتا تا لاحق او عارض شی یو انگریز مستشرق کتاب لکلے دے دی پرافیٹ آف اسلام ایز اے میڈیکل اینڈ سرجیکل سپیشلسٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہیسیت دیو ماہر طبیب او پہیسیت دیو ماہر جراح دا حدیث فکیم ڈسکس کرے دے چھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمر دقت نظر سرا دسپی دخلی جرمز چھ بل حدیث کی ورد پارا لفظ استعمال لے الکلب نبی کریم علیہ الصلات والسلام فرمائی چې د گناہ آثار دا په بدن کې داسې سرایت کوي کما یسر القلب لکه څنګه چې د سپی د خولې جراثیم په وینه کې خلط مل کیږي او پکې سرایت کوي. ناظیزان ورونو، اوس د دغه سپی خوله دا دومره ډیره پلیته ده چې حضرت الامام الشافعی فرمایي رحمه الله، دی به وځله ویندي یو وار به خاورې مخي. امام احمد ابن حنبل فرمایي دی به اته ځله ویندي یو ځل به خاورې پکې مخي د پلیتیې د وجې. او د یو امام پکې ډېر عجیب مذهب دی، حضرت امام مالک رحمه الله، هغه فرمایي چې د سپي خوله ده پاکه، بلکې منصوب د امام مالک ته یو قول چې غوښې هم حلال او جایز ده. خو امام مالک فرمایي سره د دې چې خوله یې پاکه ده، خلوخې به بیا وکړتي وینځي. د هغه شاګرد دی حضرت صحنون، هغه ورته وایي حضرت چې خوله یې پاکه ده بیا را باندې دا تکلیف ولیکې، دا بې مقصده کراک را باندې ولیکې چې وکرتې را باندې لوښې وینځي او وارې را باندې سکاوې اوچیې. او ورته جواب ورکوي، بچیا مسلک مې دغه ده چې خوله یې پاکه ده، خو لوښې در باندې ځکه وینځم چې پیغمبر پاک ویلي امر تعبدي دی. حضور پاک وایي چې وځلې وینځه. لهذا زما دا مسلک دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمان سره په ضد او په کنټرډکشن باندې مراوله. او حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله هغه فرمایي چې اغلظ النجاسات د ټولو نه سنګینه پلیتي دا په درې ځله وینځلو باندې پاکیږي. لهذا دغه د سپي جوټه لوښې دا درې کرتې وینځه او درې کرتې وچکا. روایت دا ابو هریره دی، فتوا دا ابو هریره ده، ضد د روایت سابق راغلې ده. بنا په قاعده د حنفیو هغې باندې عمل کیږي چې درې کرتې وینځه. اوس دغه سپی چې خوله یې دومره پلیته ده چې لوښې کې واله وکرتې، خبرانې پوهېږئ داسې نه کن خبرانې پوهېږئ. نن مې له ډاکټرانو صاحبانو په دا کالج کې تقریر، نو دا زنګ د ډاکټرانو د کالج صدر دی محترم ډاکټر عبدالوهاب صاحب، دوی ته حافظ احمد جان صاحب ته ما ذکر وکړ چې نن د حضرت امیر محترم مدرسه کې د طالبانو جلسه ده. نو بس د دوی هم تقاضا پیدا شوه چې دا مجاهد طلبا، دا مهاجر طلبا، دا د دین د لارې رهروان، دوی سره ملاقات مونږ ځان دپاره سعادت ګڼو. دوی را سره هم راغله ستاسو د ملاقات په خاطر. خو هلته تقریر دوران کې محترم ډاکټر عبدالوهاب صاحب چټ راکړه، وی چې دا انګریزي دومره ټینګه مه وایه لغونه نری ووایه. نو ما وی چې خو ژبه ده نو، اوس ژبه ویلی شي دغسې ټینګه نه. علامه انور شاه صاحب رحمت الله علیه یو وار بیان کو، یو کس ورته چټ ورولېږه، وی حضرت د بیان دا انداز لکته راکوس کا. حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه ورته ووی، وی جو بڑی زور لگائی تو اس جگہ پہ نازل ہوا، چې ډیر زور مې وکړ نو دغه ځای ته راکوس شوم، که نور زور کوم نو بیا مړېږم. خا نو انشاءالله زه کوشش کوم چې خو ماشاءالله دا محفل خو علمي دی، دلته زه څه دقت او مشکل نه محسوسوم، ځکه علماو سره یو مخاطبه نه، طلباو سره، او دا طلبا پوهان دي. ځکه په دې ډیزرټس کې، په دې وادي غیر زیزرم کې دلته راغلي صرف د فهم و دانش په اساس دي چې مونږ زده کړه کوو. دې صحرا کې نه د سیل لپاره بازار شته، نه مارکیټ شته، نه منډاهی شته، نه پکې بل د عیاشۍ سامان شته، خو صرف د حصول علم په خاطر راغلي دي. لهذا هغه خلک چې علمي طلب دې صحرا ته راوستي دي، هغې سره مخاطبه کې زه چندان مشکل محسوسوم نه. خو عرض مې کوو د تاسو خدمت کې چې دغه سپی چې خوله یې دومره پلیته ده چې درې وارې وینځه مسلک د حضرت امام رحمه الله، وکرتې وینځه مسلک د امام شافعی او د امام مالک، اته کرتې وینځه مذهب د امام احمد ابن حنبل، دا ټول د دې خبرې دلیل دي چې دا خوله یې ډېره زیاته پلیته ده. خو اوس دغه سپی راواله. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمكم الله، د تربیت د قدر و قیمت معلومولو په اساس دغه یو آیت چې دقت نظر سره وګورې تا ته به اهمیت معلوم شي. خو ورسره ورسره د دې خبرې ته ته به هم ورسې چې تربیت کار د څومره ګران. وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمكم الله، پنځه الفاظ الله ویلی دي. او پنځو واړو کې تعلیم دی او ما علمتم هغه چې تاسو تعلیم او تربیت ورکړئ من الجوارح د کواسب و ښکاري زناورونا مکلبینا کلبت الکلب د ښکار طریقه مې ور اخولا په حال کون ستاسو کې چې تاسو تربیت د ښکار ورکوونکي دوی ته تعلمونهن تربیت ورکوئ دوی ته مما علمکم الله بما علمکم الله په هغه طریقه چې الله او د الله را لېږلي دین تاسو ته کومه طریقه ښودلې ده د پنځو الفاظو دا خبره فایده کړه چې تربیت خو د شی قیمت هم زیاتوي خو تربیت ورکول کار هم چندا مشکل لخه اوس دغه یو سپی چې زه او تا پې محنت وکړو په باب د ښکار کې په باب د اصطیاد کې او علما یې فرمایي چې اذا دعی عجاب و اذا زجر انزجر د تربیت بنیاد او اساسی امتحان دا دی چې کله دې هغه سپي ته آواز وکړو چې راشه هغه را منډه ووهله او چې کله دې ورته ووایي چې ورک شه هغه په شا ور منډه کړه دې په لومبني امتحان کې پاس شو لږ تربیت خو یې واغسته بیا وایي د دویم سټیج امتحان په باندې بیا وکا اوږې کا او د خوراک زناور پسې ور پرېږده چرګې پسې پرېږده سوی پسې پرېږده تاسو سوی ورته وایي افغانستان کې چی وایي سوی پسې ور پرېږده اوږې ور پرېږده وه که ده دا ونیوله تالې سالمه را ورسوله یو وار نه ټرای ټرای اګین درې کرتې په امتحان وکا درې وارې دې امتحان کې کامیاب شو تربیت یې اغستې دی مقام یې څه شو حکم شرعي څومره د ده پاره بدل شو چې هغه سپی چې د دې تعلیم او تربیت د حصول نه وړاندې د ده خوله لګېدل په یو لوښي کې هغه دومره پلیتو چې وو اته کرتې د لوښې وینځه اوس تا ته شریعت اسلامي وایي فکلوهني امریا دغه تربیت یافته سپی چې په بسم الله الله اکبر دې ور پرېښودو نه صرف دا چې پلیته خوله یې پاکه شوه بلکې مردار سوی چې در راړه دا تا دپاره حلاله ده اوس یې وخوره ښه نازیزانو دې نه پته ولګېده چې چربي تربیت څومره امر اهم دی او بیا تربیت چې وي هم په علمي بنیادونو باندې لکه څنګه دغه آیت نه معلوم شو وما علمتم من الجوارح مکلبینا تعلمونهن مما علمکم الله اوس یو جانب ته خو تاسو د دې مجاهدینو د مدرسې د دارالعلوم جامعه محمدیه د هغې طلبا یې علم حاصلوئ بل جانب ته دا تربیتي اجتماع م منعقد کړې ده علم څومره امر اهم دی ما ملګري سټیټ سیکرټري صاحب د مازدیګر موضوع م وویله او د ماسخوتن موضوع یې هم وویله زمونږ کلي کې یو سړی و دې خو وګورئ جي داسې صحرا کې زمونږ ځمکې دي وچې او خشکې ځمکې لکه دا ډیزرټ سو صحرا ونه چې دي هغه هلته دېره شوې وه د کار کسب دپاره نو هغه اوړه هغه ګل اوړه خو اوړه یې هغه ګل د ماسپښین درې بجې نو څوک ورباندې راغی ورته وی کاکا تا د غرمې ډوډۍ نه ده خوړلې نو هغه ورته وی نه غرمې واله خو مې خوړلې ده وی دا اوړه چې هغه ګې وی دا ماښام دپاره هغه ګم وی دا د ګرمۍ موسم دی دومره د وخت یې ما هغه ګم ماښامه پورې به خراب شي سړی قهرجنو پسې راپاڅېده لاس یې د اوړو لړلي و په دا مخې وله پړق ورکړ وی زما په کار کې مداخلت نه کوي زما خپل وړه دي که زه مازدیګر غږم که ماسخوتن یې غږم نو محترم سیر څه کتر صاحب وایي چې مازدیګر وله دا ویلو ماسخوتن وله دا ویلو ما ته پته ولګېده چې خو ما له ویل دي که مازدیګر یې وایم که ماسخوتن یې وایم اوس انشاءالله هغه دواړه خبرې هغه تاسو ته هم دې ماسخوتن کې کوم ماسخوتن واله خود درته کوم او مازدیګر واله دا قضا د مافات وګڼئ یا سجده ساو وګڼئ چې بس دا اوس لګیا یم هغه سجده ساو کوم یا قضا د فوایت کوم هغه مازدیګر واله خبره هغه استاد ته انشاءالله ماسخوتن کوم خو عزیزانو لومبنی موضوع محترم سکتر صاحب وایي چې تنظیم او د هغې اهمیت او بله موضوع هغې ویله چې طالب علم او د هغه د مستقبل ذمه داری چې کله تا ځان باندې طالب علم نامه کیښوده طالب علم سره ستا ذمه داری متصلا متعین شوه او قرآن کریم کې الله تعالی ډېر ښه طریقې سره د طالب علم ذمه داری متعین کړي دي فرمایي فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون الله تعالی حرف تهذيب سره وایي د جلال سیوطی رحمه الله تفسیر راوالی قاضی بیضاوی والا تفسیر راوالی لولا تی لاندې لیکلي بې معناه الله حرف تحزیز دا د تیزی کلمه ده سړی پمپ کوي اشتعال ولا ورکوي تیلا ولا ورکی چې تلا هغه شان انتظار کې ګړندېش فلولا نفر فهلا نفر او نفور په معنا د خروج خو هغه خروج چې سړی سرعت سره وکړي خدای وایي دا انتظار والا خبره نه ده فلولا نفر سرعت او تیزی سره ولې نه دي وتي من کل فرقه منهم طائفه د هرې فرقې نه څو کسانو باندې مشتمل ډله څه د پاره لیتفقهوا فی الدین دا یې ونویل یتعلموا الدین چې دی دین زده کړي پروردګار عالم لفظ تفقه اوی او بیا یې کلمه د فی استعمال کړه تعمق علمی فایده کړ چې دی علمي عمق حاصل کړي خواه چې صرف سطحي کتابونه نه یادوي اوس بعد اوقات زمونږ طالبان دوستان هغوی د متونو په یادولو باندې ځان ستړی کړي خو د طوطي هغه خبرې په مفهوم هېڅ نه پوهېږي چې حاصل یې خو بس یو شی یاد کړی نو وایي د کافي راته ټول تحریر یاد ده تحریر سمبټ را ټول یاد دی تقریر د الهی را ته ټول یاد دی تلخیص المفتاح مې د اول نه تر اخره پورې یاد کړو حسامي مې متمن یاده کړې ده د کنز ټول عبارات را ته یاد دي او که د یو ادنا فقهي مسلې ته پوسټ کړې نو بیا وایي نورې دې کې پته لګو اوس دا تفقه فی الدین نه دی دا خو هسې تا سطحي د طوطي او زه کله کله طالبانو ته وایم الله دې رحم وکړي وایم خدای دې زمونږ د دې انداز سیاست هم بیړه غرقه کړي زمونږ دې انداز سیاست طالبان هم د کاره وویستل نه مغاش او مغاد میں گزری نه دفاع و جهاد میں گزری قوم پنسی ہوئی ہے نعروں میں زندگی زندہ باد میں گزری بس جی طالبان اگر تم یو چسکرہ گدر نعرہ تکبیر اللہ اکبر فلانے سے زندہ باد او فلانے سے مردہ باد نہ چرتر کلہ پتہ لگی نہ دا سبق پتہ لگی نہ دا مطالعے پتہ لگی نہ دا سٹڈی پتہ لگی خو بس غریب لگے آرے په دغه جذباتي نارو کې زنده باد او مرده باد کې په هغې کې وخت ضایع کېږي عزیزانو وروڼو زه ملګرو طالبانو ته کله وایم بس تاسو ما ته ګورئ زه ملګرو طالبانو ته کله وایم چې عزیزه د نن نه لس کاله بعد الله دې داسې نه وکړي خدای دې زما دا خال خیال خامخیالي کې تاسو امین وایي خو ورته وایم وایم د نن نه لس کاله بعد تا ته به چېرته مفتي په لاس نه راځي تا ته به چېرته فقیر په لاس نه راځي تا ته به چېرته شیخ الحدیث په لحاظ نه راځي تا ته به چېرته شیخ التفسیر په لحاظ نه راځي تا ته به چېرته جامع المعقول والمنقول په لحاظ نه راځي د هغې وجه دا ده چې علوم دا صرف د رسمي وینا نه او د سطحي تعلم نه د هغې نه عبارت وګرځېدل نو عزیزانو طالب علمان وروڼو الله تعالی وفرمایل چې فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه د هرې فرقې نه یو طائفه سرقت او تلوار سره ول نه ده وتلې ليتفقهوا في الدين چې دی په دین کې عمیقه پوهه حاصله کړي ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون او د خپل قوم دی انذار وکړي هغوی ته یره ورکړي چې کله ورته واپس راشي شاید چې هغوی اجتناب وکړي د نارواونه اوس عزیزانو حصول علم دا څومره امر اهم وګرځېده حدیث کې راځي پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائی من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله له به طریقا الى الجنه او کما قال علیہ الصلات والسلام سوچ یو داس لار ته ورننوت او دې په ماته ګورې جی دغه زما خو چونکه دا تخصص او ریسرچ میدان دې زو ټول ورځم دغه لګیا دا قهر باندې اخته نو ګورم چیرې دا لفظ داسې وي داسې ولې نه وي نو حضور پاک وایي من سلک طریقا او سلوک حضرت امیر محترم تشریف فرما دے دا سلوک لو رہبر طریقت تے دوی نہ بیا ځان پوه کئ چې سلوک په لغت کې یو داسې تنګی کې ننوتل دی چې دا غي یو طرف ته هم د خطراتو ډک دیوال دی بل جانب ته هم د خطراتو ډک دیوال دی بیا په دې مادی دور کې چې تا پورې بلا مادی حوائج تا پورې بلا مادی تقاضے تا پورې بلا مادی ضروریات هغه د چاپیر را نښتی دي او د دغه مشکلاتو د دو دیوالو په منځ کې د علم د پاره په یو تنګي کې ننوتې دا ډېر مشکل کار دی دور کې غل صبا چومر دم برو یې کار روان بلا کشان محبت بکو یار روان چې سبا شي زه کله عامو خلکو ته بیان کې وام وام ګلابه ته چې سهار روان شي پټي ته هلته ګوټ کې هلته یوه کې هلته اوبه خور کې ګټي چاله ګټي نه هغه وایي ځان له وایم ته چې روان شي دکان ته هلته ګټه کې نو چاله ګټي نو هغه وایي ځان له وایم ته دفتر ته لاړ شي هلته ګټه کې نو چاله کې نو هغه وایي ځان له او ورته هم دا طالب چې د کوره روان شي جامع محمدیه ته راځي د کمرې نه روان شي درسګا ترازی دې ګټه کوي نه چاله دې ځان نه کوي دې امت لا ګټه کوي غل الصبا چمر دم برو یې کار روان بلا کشان محبت بکو یا روان خلق لگیا شی ځان د پاره خپل کسب کوي طالب را روان شي امت د پاره د علم اکتساب کوي حضور پاک فرمایل چې سو په دغه تنګی کې د حصول علم د پاره ننوتل سهل الله له به طریقا الی الجنه پروردگار عالم د دغه تنګی د تک په اساس باندې د جنت لار د پاره آسانه کی اوس عزیزه دغه طالب علم د الله تعالی په نظر کې دومره ډیر محترم دی حدیث کې راځي حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنه د حدیث راوی دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای ان العالم ليستغفر له من في السماوات والارض د یو عالم دین دپاره د اسمان ځمکې مخلوقات ټول بخنه غواړي یو روایت کې راځي حتی النمله فی جحرها وحتی الحیطان فی جوف الماء مئ د سمندر په خیټه کې ولا بخنه غواړي میږې دا په خپله سوله کې ولا بخنه غواړي وحتی الطیور فی الهوا مرغان ولا په هوا او فضا کې بخنه غواړي او حضور پاک فرند طالبه هر چې طالب علم دی د خدای فرشتې لا تزغ اجنحتها رضا لطالب العلم د طالب علم د خوشحالولو لپاره د ده د تمانینت لپاره د ده د سکون خاطر لپاره دته فرشتې د الله تعالی وزرې غوړئ چې تا ډېر مشاکل او مشکلات والله لار خپله کړې ده حضرت قاضی ابو یوسف رحمه الله یو وار خپل استاد حضرت الامام ابو حنیفه ته راغی رحمه الله عرض ورته کوي چې حضرت نستوړی مې ستېدلی دی او دا مې درېیم وخت چې روټۍ مې نه ده خوړلې حضرت الامام رحمه الله ورته جواب ورکوي یا بنیا العلم عز لا ظل فيه لا يحصل الا بظل لا عز فيه علم سراپا عزت دی اولنا اخره پورې عزت دی په علم کې هیڅ رسوایي نشته خو ورته ګرابا د حاصلولو لارې دا ده حصول موقوف دی په دې چې ځان به ذلیلۍ ور دپاره ښه کله به لوګې تېرې سپېرې به د خلکو واورې جومات کې به دېرئ څوک به درته وایي طالبه بانګ څه وخت ویلې شعرې تاله پوړې نه وي خوړه کړي څوک به درته وایي طالبه بانګ یې څه وخت ویلې تاله سبیل د اوبو نه ډک کړې څوک به درته وایي طالبه تش ډوډو خوراک ته پروت یې هېڅ خدمت د دې محلې او د جومات نه شي کولی اوس که دغه وخت تا ځان ته غیرت درلود چې زما کور کې خوروټۍ هم شته زما کور کې بستره هم شته ما مور او پلار ساتي هم ښه په مړه خېټه ورک که دا ملاتوب په تندرې ولګوه دا سپېرې خبرې به څو پورې اورې بس دغه ځای د تانه مقصد فوس لکل شین آفت وللعلم آفات یو لوی آفت او لوی تندر اووالې د یو لوی نعمت نه الله تعالی محروم کړي خدای دې مونږ محروم نه کړي زمونږ استادو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد علی صاحب رحمه الله هغه به فرمایل وی د طالب ښه تعریف دارې چې دی کوم ځای دېری نو دی به بې پته وي دی به بې مروته وي دی به بې غیرته وي نو ما ورته چې مولوي صاحب دې معنا څه ده وی دی به چا سره پتونه دوستانې نه جوړوي اوس که دی لګیا دی دارالعلوم محمدیه کې د سبق د زده کړې لپاره د علاقې خلکو سره دوستانې جوړې کړي خو بس دی به د مړي ژوندي نه روزګاري وي مولانا قریش صاحب او قاضي محمد امین صاحب او حضرت شیخ الهدي صاحب به لګیا سبق به وایي او دی به کله چا جنازې له روانې چا به واده له روانې نو وی دی به بې پته وي او بل دا چې دی به بې مروته وي دې ته به نه ګوري چې علاقه کې دا د مروت خبره ده د ده دپاره لوی مروت دغه حصول علم دی او درېیم دا چې دی به بې غیرته وي دی به ځان ته غیرت نه ودرئ چېرته به ورته څوک ستغه خبره کوي څوک به ورته سپېرې وایي ورته به وایي او چړیا څوک به ورته وایي او چړي څوک به ورته وایي او طالبه څوک به وایي او مولا د کوم ځای ډوډو پسې را روک شوی نو مولانا صاحب فرمایل وی دی به بې غیرته وي ځان ته به غیرت نه ودرئ کنی مقصد به تینه د غیرت ادرولو سره متصل فوت شي ښه ناعزیزان اوس دغه طالب الله تعالی ولې یو مقام ورکړی دی او چې کله دې علم حاصل کی نو عزیزه حاصلېږي په ذلت باندې خو د دې نه ورپه آخوا دا سراپه عزت هی عزت دی تاسو وګورئ علم د شریعت وي او که پوهه د طریقت وي دا دواړه لومبنۍ نفس ذلیلول غواړي حضرت الامام الرازی صاحب د تفسیر کبیر رحمه الله لوی عالم دی مدرس عالم دی د حصول طریقت په اساس باندې روان دی حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمه الله خانقاه تا د هغه گدی تا د هغه سجادې تا چې کله خانقاه ته راغی هغه ځای په مین گیټ او په لویه دروازه باندې کېناست ځکه دې نفس ولا په لاره لاره عملونې والې چې ته دومره لوی مولای اوس چرته نه را روانې دی ملنګ ته به کینې دی فقیر ته به کینې دی درویش ته به کینې دی به ورته وایي تسبیح والا سل ځله وایه لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله تا په یو لا اله الا الله باندې دوه زره صفحې لیکلي دي اوس بره ده سل ځله لا اله الا الله ته ناست دي دی نفس ولا داسې قیزې والې املونې ولا والې ده ورته هم قسم وخوړه ویستانه خدا تکبر کبریا او نخوت ودي نه خو زه دې هم ذلیلوم نو هغه هلته د جومات په صدر دروازه باندې د اودسمات لوټې پرتې وې دی راغې خاورو کې پرلتی وواله یو ګټه یې را واغېسته هغه لوټې او ډکړې وړې وړې کورې ځان یې ښه په دې ګرد غبار باندې ولره حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمه الله مسله ورته پیښه شوه علماو نه تپوس کوي چاته د دې عقبې حل نه ورته حضرت شیخ وفرمایل وی پرای کې یو سړی د فخر الدین راضي هغه به د دې مسلې او د عقبې په حل کولو ډېر ښه پوهېږي خو کوم سړی به تاسو کې رای ته لاړ شي یو مرید راپاسې وی حضرت زه به لاړ شم حضرت شیخ یو کاغذ باندې هغه سوال نوشته کړ لفافه کې بند کړ د حضرت امام راضي نامې پرې ولیکله مرید روان شو چې کله صدر دروازه باندې وځي امام راضي رحمت الله علیه په هغه لفافه باندې خپل نوم مکتوب وکته سړی اونیسې وی چېرته دی هغه ورته رای ته ځم وی خیر خو دی وی هلته یو عالم دی فخر الدین راضي هغه نه د مسلې تپوس کوم وی څه مسله د تپوسې وی پته نشته حضرت شیخ ته څه مشکل در پیښ دی او د هغه مشکل حل د علاقې علما له نه ورځي زه روان کړم چې فخر الدین راضي باندې دا مسله حل کا ورته ته ګوره ورشه شیخ ته دې ووایا چې مسله حل کول غواړې که فخر الدین راضي باندې حل کول غواړې سړی را واپس ورته حضرت دا مسله حل کول پکار دی که فخر الدین راضي نامه به پکار ده نو هغه ورته مسله حل کول پکار دی خو بغیر هغه نه بل څوک حل کول نه شي عزیزانو ورته ویي چې دغلته په دې صدر دروازه کې یو سړی ناست نن درېم ورځ ده او دا لوټې ټکوي هغه وایي که مسله حل کول وي خو زه به یې حل کړم نو ورته چې ورشه ته ده باندې حل کړه هغه لفافه کولاو کوي ورشه ما له چرته نه قلم راوړه قلم یې ولا راوړو په یو درې سطره کې د مسلې حل ورته ولیکو چې کله شیخ له راوړه شیخ چې هغه تعمق علمي ته وکتل ورته یې وفرمایل فوالله لا یکون هذا العالم الا الفخر الرازي قسم دی دا سړی هر څه چې فخر الدین راضي ته ځکه د مسلې دا حل په دې انداز دا د فخر الدین راضي کمال هزار نقطې باریک طرز مو ایجاد نه هر کې سر به تراشد قلندری دانت وی دا چرته دی وی دا په دې صدر دروازه ناست دی حضرت شیخ را پاسې پې ورمنډه کړه او امام صاحب په خیر ستړی مشې السلام علیکم څنګه راغلی وی چې دغسې د رشد هدایت په طلب کې راغلی خو دا نفس مې ډېر د تکبر او نخود په ډېري ناست و دی مې لومبی ذلیله کړو تا خوا ته یې پرېښودم نه ما وویل چې دی لږ ذلیله کړم چې بیا تا خوا ته راشم نو عزیزه معذرت سره تاسو طالبان خفه نه شئ یو دور د حضرت امیر صاحب ورې مشرانو عالمانو دور د مشرانو عالمانو له پته ولګوي دې غریبانانو په لوږه خېټه باندې سبق وي او یو زمونږ دور دی چې دلته مولانا احمد الدین صاحب او حرکت انقلاب اسلامي افغانستان راله غوړې ډوډۍ پخوي او بیا لګیا یو بیا هم د غلم هغه حصول کې مونږ د تساول تسامح نه کار اخلو ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قیامت پر ورځ به الله تعالی تپوس کوي چې دې سارا او ډیزرټ کې مې خېټه باندې مړولې راغلی هم د غلم د حصول طلب کې وي بیا هم تساهل او سستی دې کوله تسامح او تجاهل نه دې کار اغستو یقینا د تا لپاره لوی وبال دی الله تعالی دې مونږ محفوظ مامون کړي نو عزیزانو طالب علمان ورو عرض مې کوو تاسو خدمت کې چې اوس دغه حصول علم واقعي یو لوی خدمت دی خو دې سره ما ته ګورئ جي ادب دا یو بنیادی شعر از خدا خواهیم توفیق ادب بے ادب محروم گشت از فضل رب اللہ نغوارو چی خدای دا ادب توفیق را کی بے ادب اللہ تعالی دا خپل رحمتنا او دا خپل کرمنا ہمیشہ محروم کی دا دا حق را قابلیت شرط نیست بلکہ شرط قابلیت دا دا امتی شے پا گندہ لوکی کی مور اچول غاری لہذا دا طالبین ام نپارا تقوا او پرهیزګاری ډیره ضروری ده چې نن د کوم مسله زده کړه دا د عملیت سره تعلق ساتي دا د عملی کی حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي من عمل بما علم اعطاه الله علم ما لم يعلم چا چې عمل وکړ په هغه شی چې کومه زده کړه کړې ده پروردګار عالم د دنیا او وهبي علم بلا اکتساب ورته ورکي د دغه عمل په اساس باندې تاسو ګورئ حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه بل شاگرد حضرت نافع تو تعلمت البقرة في 8 سنين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اتكى لك یو سوره بقره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه تاسو خبر ما ته خو نه غنه نه نه داسې نه غنه اته زه تاسو مسوم څنګه لري خبر ما ځکه طالبان په دې چکر کې چې وزده بنو شریف په نسوي بین لري بس مونږ ته دغه لون ته ملاحظ شوه دي زه سر په هر څه مینا نو شریف ته زوایا او بیا بین لري په څه زوایا او بیا ولی خان په زوایا بیا بل بلا په تور تام ګلابا تلوم به فهم او ذکا پیدا کا تلوم به دانش او استعداد پیدا کا چې ستا علمي پختگی پیدا شي بغیر د ما د وینا نه از خود ته بل چا پروا او ناروا باندې پوهیږي او از خود باندې باندې تفسیر نه کوي یا بده بکول شي ناظران او طالب علمان رونو عرض می کوم تاسو خدمت کې چې اوس دغه علم دا یو پاک لوخه غواړي تاسو ګورئ امام بخاری رحمت الله علیه امام بخاری رحمت الله علیه د خپل جامع ابتدا کړی دا کیف کان بدء الوحی الی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو وحی څنګه شروع شو خدا بزرگان او رحمان است دینه توثیق او تصدیق کوي حضرت شیخ الحدیث سے مدرسہ کې دی هغه نه توثیق او تصدیق کوي چې لوم بنه روایت امام بخاری راغله نو د خپل التزام خلاف وکړو هغه په ځان دا لازمه کړی و چې کم ترجمه الباب زمونه کټ کم کم عنوان او تړم کم ټاپک مرتب کم نو لاندې کم روایت راړم دا به صراحتن یا دلالتن یا اشارتن دا هغه ترجمه الباب او د عنوان سره مناسبت او مطابقت لري حالانکه دغه التزام په لوم بنی روایت کې امام بخاری رحمت الله علیه خلاف کیف کان بدء الوحی الی رسول الله پیغمبر علیہ السلام ته وحی څنګه شروع شو او د حمیدی په سند د حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ نه دا حدیث نقل کئ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه او كما قال عليه الصلاه والسلام چه دا اعمال دارومدار یا دا اعمال دا ثواب فضیلت دا پنیت باندې موقوف ده شارحین دا بخاری اگر امام بخاری باندې اعتراض کئ چه دا خپل التزام خلاف ترجمه الباب سره مناسب د وحده ابتدا ذکر و نکم نو یو شارح جواب ورکړه دی چې بدء الوحی او نفس وحی سم مناسبت پکشتا نو باب خود چې وحی څنګه شروع شو انما الاعمال بالنیات که بدء الوحی نه نفس وحی خود یو او دویم هغه ذکر کړه دی چې فی الجمله په باب کې امام بخاری التزام کړی چې فی الجمله به هغه روایات راړم چې د کوم به باب سره مناسبت کوي او روایت پکې صحیح خو دی خو راشي داسې دومره خبره نه ده پرشاد باندې نقل د قاعده کلی ناراضي او دریمه خبره چې ډیره اهمه او مهتم بشان ده محققین او علما او کړه الله تعالی دې رحم وکي زما شیخ الشیخ حضرت مولانا حسین علی رحمت الله علیه باندې مولانا حسین علی رحمت الله علیه فرمایل چې امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث په اوایل د کتاب کې راړو موافق به ترجمه الباب نه ده د دوو رموز په بنا یو ده چې وحی تاسو ګورئ خوراک سره غټواله کمواله بدن کې راځي وحی سره غټواله کمواله په روح کې راځي وحی دا تغییر او تبدیل د فکر فائدہ کوي دا وحی وا چې دنیا عرب کې انقلاب را اوسته هغه خلق چې چا خدای نه پیژند د دنیا رهبران جوړ شو خود نه ته جوړا پر اوروں کے رہبر بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وقفل دور خلافت کے دمکی معظمی و چراگاہ کے ولاد زان مخاطب کی چھے عمرہ یو دور آلو چھے تاب دی مرغا تا دی چراگاہ تا دی رکھ تا گڑی راوس دی او پا گڑو سرور نپوی دی خالی کی دبان دی واپس بوت لی روز دی زید ابن الخطاب دا تا تعمیر در کری چھے بے وکوفا تا پا گڑو سرور نپوی دی وی یا خو تا آغا عمر وی چه پا گڑو سرولو نو پوی دی یا دا محمد رسول اللہ تعلیمات رو داس فکر بدل کو چه نند دوی شلاکا سلور پنزوز ہزار مربع ملا کامیاب حکمران جوڑ سوستا حکومت بانے اعتراض نہ کئی یا پا گڑو نو پوی دی یا نن لگیا انسانان سوداوے نو فکر و نظر کی تبدیلی راوستا نو انما الاعمال بالنیات یو مناسبت دا فیدا کئی چه وحی دا دا تبدیل و تغییر دا فکر دا پاراوا نیتم دا فکر و نظر دے نیت عمدہ فکر و نظر دے امام بخاری دا اشارہ در کئی چھو وحی شروع دے دے پارا وا جستا فکر و نظر کی تبدیلی دا شیئے وا او دوے من اکتب کیا در شیخ و شیخ رحمہ اللہ ذکر کرے دا شیخ علم صفت دچا دے دا اللہ دچا صفت دے دا اللہ او اسمون چھے کم علم حاصل ہو دا عبادت دچا دے دا اللہ او دا عبادت چھے من کو اللہ دے پارا بے کل کو غیر اللہ دے پارا او کل پا عبادت کی نیت دا غیر اللہ پیدا شی نو بیادا توحید دے کا شرک دے ټول علما متفق دي چې کله عبادت کې نیت د غیر الله راشي نو بیا شیخ امام بخاری ورته وایي چې او طالبه ته چې د کور راغلې نو دې دپاره راغلې چې علم حاصلوم. دا علم عبادت او بندګي د الله ده. که دې کې د څه بل څه غرض او دنیایي فایده مد نظر وي نو ګوره دا شرک خفي ده. انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. خبردار چې ځان د شرک خفي نه بچ وساتي. کني په داسې پلید ذهن کې بیا الله تعالی علم والا بهترین ماده هغه نه ورډکی او نه پکې ور اچي. او چې کله دغه علم درته حاصل شي الله دې حاصل کړي ټول امین وای. ناظران ادب د دې سره ما عرض وکړ لازمي شه. یو درې طالبانو د بغداد مدرسه کې هغه درې واړه خبر شو دي یو بزرګ متعلق حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه متعلق. درې واړه اراده وکړه چې ورځو د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ملاقات دپاره. خلک وایي ډېر لوی بزرګ سړی دی نیک سړی دی. لکه مثلا څوک چاته وایي چې امیر حرکت یو ډېر بزرګ عالم دی صاحب طریقت او صاحب شریعت بزرګ دی مدرس عالم دی جی رهبر جهاد دی او یو سړی را روان شي د ملاقات په ورځ چې الله تعالی را رضا شي. عزیزان اوس دا درې واړه طالبان را روان شو. مونږ کې اوس دغه ماده نشته چې د الله د رضا لپاره چا بزرګ ملاقات ته لاړ شو. خو که راله غوا په پیو که لاړه غوا په دی وه کاسو اتفاقن او دنن چېرته چا سره ملاقات وشو خو ډېره ښه ده کې ورتي شي مونږ دا ما حالانکه عزیزانو دا یو بنیادي شی دی. هغه درې واړه طالب علمان هغه را روان شو د حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ملاقات لا. خو یو طالب علم هغه بل ملګري ته وایي وایي مړه خلک وایي چې زبرګ دی او ښه سړی دی زه زما ګورم چې زبرګ دی کاسې ځان باندې زبرګی جامات چولې د خلک دوکه کوي. او هغه دویم طالب ورته وویل چې مړه هر څه چې دي خلک وایي بزرګ دی ورځمه دې دپاره چې په دې سړو ټوکړو خوړو مو بېړه غرکه شوه یو دعا راته وکړه چې لغونې خوله مو غوړه شي او خېټه مو غوړه شي. او هغه دریم طالب وایي چې مړه زه خو دې دپاره ورځم چې دا ستړی قوم کور مې پرېښوده دی کسب نه کوم دنیاوي جومات کې پروت یم یخنۍ سردی او ګرمۍ تېروم دې دپاره چې علم راته حاصل شي چې الله تعالی زما په دې پوهې بیا امت ته څه خیر ورکړي. درې واړه طالب علمان راغلل حضرت شیخ جیلانی رحمت الله علیه ته کېناستل. حضرت شیخ په نور فراست باندې تقو فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله دې درې واړه طالب علمانو باندې یو نظر واچو. هغه طالب علم چې کوم راغلی په دې خاطرو د بې ادبۍ په انداز باندې چې زه ګورم چې زبرګ دې کاسې ځان باندې سپین پټکې ځان نه تاو کړی جوګې ځان باندې اچولی ده د بزرګۍ جامع ځان باندې اچولی ده نقل یې کړی دی آرټیفیشل بزرګ دی تصنوع یې کړی ده ځان یې په حیثیت د بزرګ سجاو کړی دی اراده هی د بې ادبۍ وه. حضرت شیخ جیلانی رحمت الله علیه ورته داسې وکتل وی ارا فی صدرک نار جهنم تتلهب ملګری ویل تا سینه کې خو ما ته د دوزخ اور شغله ځن ښکاري د تاسینا دا د دوزخ اور پکې شغلې وای. او د دین طالب علم ته وکتل حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه. هغه دیم طالب ته وای ستکون شبعا مشبعا ان شاء الله تبا ان شاء الله پکې ته ډیر وای لکه ته خدای واره خېټې پسې راغلې تبا یې خېټه باندې ډیر وای. او د دریم طالب ته وکتل ان شاء الله ينفع خدای به تا باندې امت ته ډېر لوی خیر ورکړي. مستقبل وښودل چې هغه یو طالب علم علامه رکن الدین چې دنیا د علامه په نامه پېژنده خو د بې ادبۍ پیکر او مجسمه وه مستقبل کې لوی عالم شو د اسلام مناظر شو. یو عیسائی پادری سره مناظره کوله زنانه نارینه بلا ګان تعداد کې مناظرې ته راغلي وو پادری له خو شکست او حزیمت ورکړو خو د ده په یو عیسایانه ښځه باندې نظر ټیکاو شو پې باندې فرښته شو پې باندې ور عاشق شو خلق پل پل کور ته روان شو دی هغې پسې د هغې کور ته ور روان شو. او چې کله یې کوڅې ته ورغی خطبه یې ورته ورولېږله چې زه رکن الدین یم چا چې اوس د عیسائی پادری سره مناظره وکړه او هغه ته شکست ورکړ زه د تا سره واده کول غواړم. هغې ورته یو شرط کېښودو چې په دې شرط کې ته عیسائی کېږي او د عیسائیت علم زده کې. علامه رکن الدین هغه د اسلام نه لار مرتد شو عیسائیت خپل کړ یو بې ادبۍ دنیا او آخرت تباه او برباد کړ. هغه دویم مولا چې کوم خېټې اغوستې او حضرت الامام ورته وویل چې انشاءالله ته به مور یو مړوونکی به د هغه ګویا د بادشاه قاضي القضات وګرځېدو مخکې به ته خوراک روان و وروسته به خوراک روان چا به وله په شا تپه چا به وله په خوله تپه. بادشاه سلامت دا وکړه او قاضي صاحب دا وکړه. او هغه درېم عالم دنیا یې پېژني رحمه الله حضرت الامام غزالی رحمه الله زه پاسم زه وام امام غزالی دا وایي. حضرت الامیر صاحب وایي امام غزالی احیاء العلوم کې لیکلي دي لوی نه لوی عالم وایي کیمیا سعادت کې لیکلي دي چې قیامت پورې نوم زنده دی الله تعالی په امت ته خیر او نفع ورکړه. نو ما عرض دا کو چې ادب دا د دې لپاره بنیادی شی دی او دا نیت چې دا زه کوم دې دپاره چې د الله بندګي ده چې پروردګار علم په دې باندې امت ته خیر ورکړي. اوس دا خو د طلب علم مرحله ده خو چې کله ته عالم شي نو ما ته وګورئ چې دنیا کې انسانان دغه یو تاسو یې که نور هم ډېر دي یا به راکوئ دي عزیزانو الله تعالی ستاسو انتخاب وکړی دی حصول علم دین دپاره. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي چه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. قل هل ديو اتغري قل پیغمبر صلى الله عليه وسلم حضرت الاستاذ علامہ شمس الحق افغانی رحمه الله اغلی کی د ایت په ځای کې چې د قران کریم د کوم ایت او سورت په اول کې کلمه د قل راشي دې ته د قران کریم امر اعلانی وای چې پیغمبر دا خبره اعلانی وای قل اعلان وکړه. هل استفهام انکاری دی چې په خپل جواب پیدا کوي آیا داسه نه داسه نه. هل یستوی الذین آیا برابر دی هغه خلق یعلمون چې پوهیږي والذین لا یعلمون هغه خلق چې نه پوهیږي. اوس دا یې اونوی چې په څه پوهیږي برابر دی هغه خلق چې په لوډ سپیکر جوړولو پوهیږي او هغه خلق چې په لوډ سپیکر سازولو نه پوهیږي. برابر دی هغه خلق چې په دې ټیپ ریکارډر جوړولو پوهیږي او هغه خلق چې په دې ټیپ ریکارډر جوړولو نه پوهیږي. برابر دی هغه خلق چې په دې غړای جوړولو پوهیږي او هغه خلق چې په دې غړای سازولو نه پوهیږي. برابر دی هغه خلق چې په دې ټوپک چلولو پوهیږي او هغه خلق چې په دې ټوپک چلولو نه پوهیږي. سلی الله تعالی ذکر نکړه یو نقطه پکې دادا چې عالم د هر فن د جاهل د هغه فن نه په هغه میدان کې بهتر دی. کوم ځای میدان تقاضا د ډرایورۍ کوي نو د ډرایورۍ عالم د ډرایورۍ د جاهل نه په هغه میدان کې افضل دی. او دویمه نقطه پکې دادا چې لفظ علم کله الله تعالی وایي نو هلته فرد کامل مرادی هل یستوی الذین یعلمون آیا برابر دی هغه خلک چې څوک دین باندې پوهیږي والذین لا یعلمون او هغه خلک چې دین باندې نه پوهیږي. خدای وایي برابر خو نه دي. خو ما ته وګوره ما او تا چې کومه معاشره کې اوسېږو نو دې کې د جاهل مقام لوی دی که د عالم مقام لوی دی؟ د جاهل کومه معاشره کې چې ما ته اوسېږو دې کې مقام د چا لوی دی؟ د جاهل دنیادار مقام لوی دی. او عالم خلک کوئی مولا په کې چا کړی دی؟ په دا الیکشن کې انتخاباتو کې مونږ مولایانو مولاړو جمعیت العلماء اسلام طرف نه. نو ما دا خلکو په دا سټیج وي د دې ولی خان صاحب دې پاټۍ به ډېر دی په دا سټیج باندې وي دا مولا په کې لا چا کړی دی؟ اوی دا ملا پا کسا گئی؟ نو ما پا خپل انتخابی مهم کی یو خبر ہوکڑا ما با یه گورا پا دی انتخاباتو کی جیرو والا ولار دی کنی دی ولار نو خلقو بایو ولار دی او مای دی جیرو چکیان وی اغا پا کیون ولار دی او مای خز پا کی دی خلقو ولار دی کنی دی ولار دی نا غیو چی او جی ولار او مای پا افتباک پا کی یو جواو مرار دی حل تی او خونسا مشکل پا کی ولارو او دا غی او کیسک میں وارن تقریر نا اغا تقریر کرو وی چی ساڑے بائیو آپ لوگوں نے مردوں کی حکومتیں دیکھ لی تاسو د نارینه حکومتونه وکتل چې عورت کی حکومت دی دیکھ لی د ښځې حکومت مو هم وکتل وی چې ایک بار ساڑی حکومت دی دیکھ لی یو وار خو پکې دامو والا هم ځواب لی کنه. نو ما به تقریر کې وی چې یا لکه دامولا را دی خونسان هم لاندې دی چا داونه چې اجرا پکې څه کوي خو بس هم دقه دامولا پکې څه کوي دامولا پکې لا چا کړی دی. نو عزیزه اوس ته چې کومه معاشره کې اوسېږي انګرېز یو نیم سل کاله د خلکو په ذهن کې د ملا بغض او نفرت او د هغه تحقیر او حقارت دا ورته هم کړی دی. علامه اقبال مرحوم هغه ډېره عجیبه خبره کړې وه چې تاسو تنګ خو نه یې کړه انشاءالله زه خبره کوم در تنظیم باندې چې افغانیوں کے غیرتی دی کا ہے یہ علاج ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو. وے کدا افغانی قوم نا پختنوں نا دینی غیرت ختم ہو گئے نو د ملا نفرت دے پ ذہن کی واچو د ملا عزت ول ذہن نو بس نو بیا د دینا د دین په اساس به د غیرت اس مظاهره نه کیږي. نو الحمدلله چې د افغانستان پښتنو باندې انګریز کامیاب نه شو زموږ د سرک پښتنو باندې ډېر کلک کامیاب شو. دایله په ذهن کې چولې دي په ذهن کې چې دا ملا په کې لا چا کړی دا ملا په کې لا څه کوي او ملا په کور صاحبان څه کوي او دایله خو موږ سره ور کړی دا. نو ما به د انتخاباتو کې ما که خو خوم نو سر وګړو لپاره او باهمي تبادله وکړو کنه موږ دې کور صاحب ته پرې تاسو دې موږ ته نه راځي سمور ته ما قسم کو نه کوي چې موږ به ملاړو تاسو کافر یې ما تاسو راځي پرې تاسو دې گئی نادیدان ما تاسو خدمت کې عرض کو چې الله فرمای حل یستوی الذین یعلمون آیا برابر دی هغه خلق چې هغه دین باندې پوهیږي والذین لا یعلمون او هغه خلق چې نه پوهیږي. خدای وایي داسې نه ده دا عالم ځان له مقام او مرتبه ده خو معاشرې کې ډېر حقارت میدان ته راوتل. نو ما ته وګورئ که یو سړی نن وویل چې نواز شریف صاحب چې د ملک وزیر اعظم او د نواز شریف صاحب نه بلکې زمونږ د عام بازار هغه بنګي چې د خلکو ټټۍ صفا کوي که یو سړی دا وویل چې د دنیاوي شرافت په اعتبار باندې دا بنګي او وزیر اعظم نواز شریف صاحب دا یو برابر دی یاره د بنګي مرتبه د نواز شریف نه اوچته نه ور سره منی وایې که نه ور سره یې منی چې مړه دې بنګي له خلک دهلته ټیلی ورکوي خلک ته کرکه کوي داسې پوره ته پټوي او نواز شریف چې را روانې ټریفک ورته بند وي. نو اوس عزیزه د خیو سړي ذهن که د بنګي مقام د نواز شریف نه بالا کې نو ته ورسره منلو ته نه تیار. نو د انګرېز پرورده معاشره که هغه د عالم مقام دا د یو جاهل نه لاندې راوګرځېد، یو جاهل دنیادار د هغه نه بالا کې دې سره حقایقو تبدیلي نه رالیخه. دا داسې ده لکه تصوراتي دنیا تصوراتو سره په حقایقو تصدیقاتو کې هېڅ تبدیلي نه رالیخه. دې سره حقایق نه بدلېږي، حقایقو لشا ثابته شو. مولانا قریشي وویل چې حقایقو لشا ثابت او قرآن حقائق ذکر کئی چه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. پروردگار اور پسی مزید توصیف کئی انما يتذكر اولو الالباب فدی عمیق علمی نفتبان اللہ وی دا عقل خاوندان پوی جو دی سر پی عقل امنا ذکر انسانان طول اهل العقول دی اللہ اولو الالباب وی او لب دا مغز دا شیر یو بادام دی یو چو دب ورکی پوستک تی لرکی او مید کے کم شیر او دی مغز بادام. اللہ وی انما يتذكر اولو الالباب چاته چې ما مغز عقل ورکړی هغه په دې فرق پوهېږي چې د عالم دین کم ستر او لوړ مقام دی. خو دغه عالم دین چې دا دومره لوړ او ستر مقام ولا الله ورکړی دی د دغه علم تقاضا دا ده چې دی به اوس مستقبل کې دا علم عملي کوي. نو څنګه به عملي کوي؟ جمعه طرف ته وګورئ، داسې به عملي کوي چې دی به لاړ شي جمعات کې امام شي. بس دغه جمله وظیفه ده او لاړه خبره ختمه شوه. علامه فرمایي نه سبق پڑھتے صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. کل چ اللہ تا تر قرآن و سنت علم در کر دے دیر پار نے رکھے کہ بس یہ جمعہ امام شاء اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدا. علامہ فرمائی تب امت امام جوڑے گے دے امام مانا تب دے مقتدائے مقتدائے پکم امور کے پا آگا امور کے چ دے اسلام مقام استخلاف تے ورہ سے چلے اسلام مقام خلافت تے ورہ سے. قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ ہوئی وغد اللہ نماتا گوئے گی دا تبلیغ والا بزرگان دی اللہ تعالیٰ دی لاؤ لشکر کے خیر و برکت واسے دغه تبلیغ والا دوستان یو خبر کړ وای ګلابا تب گشت کے دل تا جامعہ محمدیہ کی خوستا فکر با دا جامعہ محمدیہ تر حدود پور محدود نہیں فکر با دا عالمی دیتا علامہ امامت ہوئی چلی آ جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تجھے کل عالمی دین شوئے نو ستا فکر بیا عالمی پکار رے اس کا ستا فکر تا پاکستان پور محدود دی بیا دا امامت فکر نہ دے تر افغانستان پورے محدود بھی دا دے امامت فکر نہ دے کہ صرف تر عالم اسلام پورے محدود بھی دا بیا دے امامت فکر نہ دے دے امامت فکر دا دے چہ دا تر عالم انسانیت پورے لا محدود سی تے گلابا زما ڈیوٹی دا دا چہ عالم انسانیت کے سوک لا تر نہ دا خدا نہ بغاوت روان دی دغا کافران تے اللہ دعوت رسول زما فرض دا زما ذمہ داری دا یعنی ستا با فکر دمرا لڑوی دماغ بر دمرا غالوی ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کا خدا پر ہو تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. نرتا فکر دا با عالمی فکر وی دا با یونیورسل فکر وی او دا عالمی انقلاب دا پارا تبا دا اس نظان تیارے چی دے دا پارا بزو غمق علم حاصلوں غمیق او دنگے علم بحاصلوں فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفا لیتفقہو فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم لعلهم يحذرون وما تقولون كتا عالم شو او صرف یو جمعه تر ځان وقف کړ چې پینځه وخت پکې بانګونه وایره د بانګونو سعادت نه ورځي د کمال له څوک انکار نه کوي. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا. حضرت ابن مسعود فرمایي وهم المؤذنون د ټولو نه خود غات او داعیان مؤذنین دي دا کدی پینځه وخت لګیا دي الله طرف ته خلق را بری. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله او حضور پاک فرمایي المؤذنون يوم القيامه يطر الناس اعناقا قیامت پر ورځ باندې بانگ ویونکي دے با پا دنگا غالا بانی اللہ مخی ترا روانی حج کا غالا برا روانی پا لولا غالا برا روانی مغزد انداز ترا بروانی. حضور پاک ماندن بعد دعا کول اللہ مغفر للموزنین اللہ مغفر للموزنین اللہ مغفر للموزنین. و عزیزہ چه تا دا دین حاصل صرف دا بانگ اللہ اکبر کردو نو دے مانا دادا چه تا دا دین مفہوم بانی پوشیو نیخا الفاظ و مغانی میں تفاوت نہیں لیکن اللہ مرحوم فرمائی چه الفاظ و مغانی میں تا سو افغانیانا قموس رزیز ذکرے دا نا آخر لسے اول اسکالا بولو سلگا لگا ہم ذکرے دا الفاظ و مغانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور الفاظ کو ہم آگا دیچے اللہ اکبر. وعزیزہ دیوان دلتر جامع محمدیہ پا جماعت کے اللہ اکبر او دی افغانستان مجاہدی ہوئی التا پسنگر کے اللہ اکبر دی اللہ اکبر سرا خدای دی معافیو کی طالب ہم دی جامع مستقبل نرالی اللہ اکبر سر طالب ناراضی عام سا ایک اپری روا ذکر مونگ دی جماعت کے دیر زیاد دا تساہل نکارا بلوکا دیر زیاد دا تساہل و تسامخ نا او زمود دے ہو بے کنو چھ سو وقت ہوشنو دیر اگد وقت دے حالانکہ طالب دا پارا تساہل قاتعان نا دے پکار خواہ عزیزہ دا دا علم موقوف پا دے بانے دے چھ دے دا انضباط الاوقات سمرا زیاد خیال ساتی لکا مانزکی دیر انضام الاوقات پا بند نا دے نظمہ پا خیال پا بل سکی دیر انضباط پا بند کے دیر نسکا نازیدانو عرض میں کو استاد خدمت کی چھو اس دغا اللہ اکبر چھو مسلمان تے جماعت ترا تو تا تیار ندے او آغا اللہ اکبر چھو اغی وینا سر دا روس او دا امریکی پسنگر او پر ایوان کے لرزر حدی زلزل حدی استاد فکر دا اللہ اکبر پاسات با دمرا عالمی چھو زبا دنیا کفر ظلم کی دا دی اللہ اکبر ناری سر یو زلزل برپا کوم یو لرزل برپا کوم نازیدانو د طالب علم د مستقبل ذمہ دارے دا خو متعین دی پدی اساس لتکون کلمت اللہ العلیا چې د خدای په ځمکه د خدای د نظام بول بالاوی زمونږ د جمعیت یو نعره ده جمعیت کی دعوت جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پر چې د خدای په ځمکه د نظام مثالی یا قومون من نه دا اعتراف کوو چې خدای نظام نه دی رالیږلی بس دا د عباداتو څه مجموعه رالیږلې ده چې موز کوی روجی نیسی دی نه ورپه آخوا د دین نورو میدانونو د ژوند سره تعلق نشته حالانکه زمونږ د عقیده دا ده چې دغه دین دومره جامع دی چې د متیازو کولو نه واخلې تر عالمي سیاست پورې دی تا رهبري او رهنمایي کوي که نه کوي یاد رکوي دي حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه هغه ته یو یهودي وایي چې ستاسو دا پیغمبر هم ډېر عجیبه سړی دی صلی الله علیه وسلم ګوره دی تاسو د متیازو چلم ان صاحبکم هذا یعلمکم کل شیء حتی القراءت ستاسو دا پیغمبر عجیبه سړی دی تاسو وایي دومره لوی سړی چې خدای رالیږلی دی او دی تار ته چې متیازو ته کینئ داسې به کینئ چې لوی او دسمای ته کینئ داسې به کینئ داسې او مخ کوی نه داسې به شا کوی نه دومره لوی سړی دی داسې حقیری خبرې کوي حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کمال کوئی دارے چھے دل ترہ ترہ متیالو چل خیل ترہ ترہ بین الاقوامی و عالمی سیاست چاہ سیدہ چھے عالم کے با انقلاب سنگ برپا کے عالم کے با تبدیلی سنگ راولے دا خدای پدبک با دا خدای نظام سنگ راولے نازیزہ اس دا طالب علم حدف و نسب العین بداوی چھے زمان دا ستر با دید پا رہی چھے دا خدای پدبک نظام دا چارا شی دا اللہ دا طول انبیاء و مشن دا دا طول انبیاء و هدف و نسب العین دا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون دریز آیا قرآن کریم کی دایات راگ لگے دریز آیا یو وار سور توبہ کے دویم وار سور صف کے او دریم وار سور الفتح کے یعنی دریز آیا راگ لگے او دریوار زائے الفاظ دیو دی هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله حضرت الامام ولي الله الدهلوي سيد الطائفة رحمه الله اغد دي ايات دفار يو نم کی دي ايات تاغوي غمود القرآن سوئي بلتا غمود القرآن او غمود دا خيمي او فستات آغا مركزي بانس دي چه پا دي بانس طول خيمة ولاري حضرت الامام فرمائي چه نور قرآن بطول دي ايات نا چاپی لگر دي دا مضامین پا اعتبار دغ دن دارا غلط دے دا پارا دے چھے دے پا طول ادیان و نظامونو بانے غالب رہے دا طول نظامونا دا دے سرم ملیامی دو حٹاو کے او دا خدای دا نظام غلب رہا شی ذکر دین مانا سدا مطرف تو گرئی دا دین مانا سدا من قرآن کریم کے بار بار لفظ دین وایو ان الدین اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام اس دا دین وی سدا نتاز لغت کتابون رواق لئی صحاح رواق لئی منجد رواق لئی جی لسان العرب را واخلی غیاث اللغات را واخلی جمله د لغت کتابونه را واخلی د لفظ دین بتاست تقریبا نلس معنی په لاس راځي سو معنی غان تقریبا نلس معنی غان چې دا دین عمل ته وای دا دین معاملی او لین دین ته وای دا دین صلی ته وای دا دین معاوضی ته وای دا دین جزا ته وای دا دین سلطنت ته وای دا دین عزت ته وای دا دین غلبه ته وای دا دین نظام جامع ته وای اغه نلس واره معنی غان چې په حاصل سوچو کې نو د میدان سیاست نه بهر ته وځي نه او د سیاست معنا ادا ده چې تدبیر د امور د مملکت په کوم بنیاد باندې کې کې تربع الفساد چې تر ردع د فساد کې کې تربع الفساد چې تر ردع ومنع د فساد کې او د ظلم او د جبر بیخ کنی وکې دغه د دین حاصله نه چون دی الله فرمای ان الدین عند الله الاسلام دغه نظام جامع د الله په نسبت باندې څه دی اسلام دی مفسرین کرام رحمه الله اغید خپل سعی او کاوش په بنا یو مقدر صفت ورته و باسي چې ان الدین المرضی عند الله الاسلام پسندیده دی خو زمونږ شیخ او شیخ هغه فرمایي چې نه هیڅ قید او صفت دې درتې سے ان الدین نظام جامع چې دین ورته ورشي د الله په نسبت اسلام دی کمیونیزم ازم به یو دین یا رته دې دین نه دی کیپیټالیزم ازم به یو دین نه دی نیشنلیزم ازم به یو دین نه دی سیکولریزم ازم به یو دین نه دین یوازې څه شی دی ان الدين عند الله الاسلام نظام جامع او دين دا الله پنيس اسلام دي ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل من الله تعالى وي چه چا اولتو سوائے دے اسلام نہ سشے پا حیثیت دا دین دار دن دنیا کے قبول نہ دے آخرت کے بدے پا خاسرین و خائبین کی دے با زیانکار ساغر او ذلیل وی او اللہ تعالیٰ او فرمائے چا جی بخبر دا دا دے دن موجود گئے کی بیا با ہم تل گیا ہے یا با دا تا موجود گئے کی نور خلق لے جائے او دا بل ادم دا پارا با کوشش کر ما طرف تو گوری مانن پا دا میڈیکل کالج کے ڈاکٹران صاحبان اولان دے او خبر ہوتا ما یو سڑے پا سٹیج را دی اگا وی دا امریکی دا نظام خلاف ہے وی دا سکنو جی جن پا دی وطن کی یا بڑا تاسو وطن کی راضی چیز دا امریکی دا نظام خلاف ہم دا امریکی نظام تا استحصالی و استغلالی نظام ہوئی مونگور تا خپل اصطلاح کی کیپیٹلزم ہو استغلالی و سرمایہ داران نظام اس دا امریکی دا نظام خلاف تا پزد کی یو بل نظام موجود دے چی اگر تا دنیا سوشلزم او کمیونزم ہوئی ام دقا سڑے ور پسی دا ہوئی چی دا امریکی دا نظام خلاف ہم و سوشلزم او کمیونزم هم نمنم سوشلزم او کمیونزم هم نمنم نو عمل دے ام رد کر او دا غیر رد دے عمل دے ام رد کر اس دا غدو نظامون دنیا کے عملی دی چی دا دے رد کر نو یو درہم شے ما تا او خیا چی پس سبانے تک تشبت کے او منگولے پس سبانے لگے دا اسلام را سر منے او کدا را سر ام نمنے نو بیا پستا دا جد جو تول محمل اولا یغنی دے دکا کیپیٹلزم دا پارے نکے امریکہ بانے اعلانت لے گا سوشلزم دا پارے نکے اغیبان اعلانت لے گا اسلام را سر منے نا نو دا محمل اولا یغنی جد جو دا شروع کرے دا پارے دے پچھے کرے دو مسترد کر نو فتحین اور کوتکو للبازگل بس ام یو نظام التفیتری و نیتر الفاتشو چی اگر دا اللہ نظام دے ان الدین غند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منو ما تو گرے دا مدارس پا طالبان اڑک دا جماعتونا پا مولایان اڑک او زمونگا پا موجود گئے چی دا اللہ دا نظام پا زد بے او سرے دا انسان دا جو نظام خبر کئی نو آیا زمان دا ایمان با واقعی دا خدای پنیبان قبول ایمان جواب رکھو گا دا به د خدای په نسبت باندې سخی مشکوره وي دا به قبول ایمان وي ما ته خطره چې دا ایمان به الله تعالی قبول نه کړي ځکه الله تعالی وایي الیوم اکملت لکم دینکم نن ورځ ما کامل کړ لکم تاسو دپاره حضرت الامیر صاحب دا نور علما کرام دی نه بیا پوښتنه وکړي تاسو پخپله طلبا حضرات پوهیږئ چې الیوم اکملت لکم شرم تامل لکھنی دی چھر علام دے انتفاع دا پار رضی من رضی کامل کما لکم ستاسو دا نفع دا پار دینا کم ستاسو دی حالانکہ دا دین بنیادی طور دا چاہ دا خدا ہے نا اللہ دا چھولے چھ الیوم اکملتو لکم دینی من رض ما کامل کتا دا پار زما دی بلکہ اگر دین ما ہوتا تا اٹریبیوٹا و منصوب کو چھ ستاسو دی یہ ہوئی چھ ستاسو دا نفع دا پارا دویم یہ ہوئی چھ ستاسو دی آغا جن چی در اللہ ما اتا تے داغی انتقالو کو ما اتا تے داغی مالکانو کر دولو نو ما طرف تو گورے گی دا گڑائی چی زما پلاس دا زما ملکیت تے نو کمانے سو کخلی نو تا تے اس کور نروانی گی انو جس پزل خفکی گی خو چی کل ما در توی چی فلانی چی دا ستا گڑائی نو بیا خود اس رو دے گڑائی بانی لاب چکی چی دستر گی ہو باسے دے گڑائی بانی سو کلاب چکی چی دستر گی ہو باسے ستا کور بیا خود اس رو پلاس چکی چی تے ساتے ہو باسے تا خدا بیر یسوک دا غیر زد تا پکوک نظر اگوری چه تا تی اغسطر گیو باسی اسپوت او رو برده نا اللہ وی چه او دا خدای بنده دا زما دا دین چه ما تا تا در منتقل کر تمی والا مالک بلگوی چه تا تا دین متاز دا پارا کامل کر پا گوی زان وجنی پا خدا زان وجنی پا بچی زان وجنی زکر نسبت تا تا دے اسبیوز تا تا دے منصوب تا تا دے نا دا دین خو ما تا تا در منصوب کر نا جگا دین پورے بخلق لگیای مسخری بکی تبا بیا جنبے تبا دی دین بانا غیرت تک اور دا زما او دتا انسانی خیرت چیلنج کو کہ الیوم اکمل تو لکم دینکم اور پسی او فرمائلو اتمم تو علیکم نعمتی تاسو بانی میں خپل نعمت تام کو اس دا اکمال نباد دا اتمام دکر او بیا نعمت وے دا نعمت الحمد لی حضرت الجلالہ والصلاة والسلام علی افضل الرسالہ وعلی آلہ وصحبہ اللذین هم اہل الفضل والعدالہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تدعون لهم ويدعون لكم وتحبونهم ويحبونكم وشرار ائمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونهم ويبغضونكم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم جناب صدر محترم قابل احترام حضرت صاحب زادہ صاحب د جمعیت طلبه اسلام مشرانو او د دغه کالج عام طالب علمان ورونو د جمعیت طلبه اسلام زیر اهتمام دغه اجتماع په یو داسې موقع منعقد ده چې د صوبه سرحد گورنر د یو آرډیننس په حواله قبایلی علاقو کې سیاسی عمل باندې پابندی لګولې ده. عزیزان ورونو، د دغه پابندۍ شاته انټینشن او اراده صدا بونافاید انټینشن دی او کمیلا فاید. زدا شی باندې خبره نه کوم، خو صرف یو خبره ذکر کوم، او هغه دا چې جمعیت علماء اسلام دا یوازې سیاسی جماعت نه دی، بلکې دا د مسلمانانو دینی راهنمایي هم کوي. او زمونږ دا عقیده ده چې دا سیاست د قرآن او سنت رڼا کې کیږي، نو دا دین دی، دا شریعت دی، او د قبایل او مسلمانان دا ټول په دین باندې شهدا او فدا خلق دی. لہذا مونږ دین او شریعت باندې پابندی په هیڅ صورت باندې نه په قبایلو کې برداشت کوو او نه په سټل ایریا کې برداشت کوو. یو خبره. دویمه خبره، زما ملګرو مانوړان دي، د خپل خپل ذوق مطابق قومی او بین الاقوامی معاملاتو باندې تاسو ته خبره وکړه، او ستاسو دک درد تاسو ته درو خود. خو عزیزانو، د دک درد نه یوازې نفرت پیدا کول دا د مرض او علاج نه دی. جی تبا، سرخوږی، د خېټې درد، ٹی بی یا بل بیماری، زد نفرت اظهار ته کوم خوخه مې نه ده، خوخه مې نه ده، خوخه مې نه ده. خو د دې مقاومت سره کوم، د دې معالجه سره طریقې سره کوم، دا پریوینټ کوم کم انداز باندې دا ځان له یو مستقل ایشو دی. مانوړان ذوالفقار صاحب یو آیت ذکر کړو، ان الحکم الا لله یقص الحق وهو خیر الفاصلین. او دا یو خبره تاسو ذهن کې اچو، د ټولو نوړان دي چې د قران کریم اولین مخاطب دا انسانان دي، مسلمانان نه دي. یعنی قران کریم او رسول الله صلی الله علیه وسلم لومبنه دعوت ور کوي، هغه د یا ایها الناس کلمې سره ور کوي، د یا ایها الناس الفاظ سره ور کوي چې او ټول انسانانو، او انسانیت، او د آدم اولاد. معنا دې خطاب دادا چې قران کریم دا الله تعالی د انسانیت د خیر د پاره را لګر دی، انسانیت آبادی کی د قران کریم خپل ول سره دی. وجه نه قران عظیم الشان لومبنه خبره هغه یا ایها الناس خطاب سره وکړه، او دغه وجوه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي د قیصر د گورنر تپوس بدله کی، هغه ته یو جواب ورکړي چې کله هغه ته تپوس وکړو، لمبعثتم ولمبعث صاحبکم هذا، تاسو او تاسو د پیغمبر دا څه د پاره لګلی شوی دی؟ ناغه ورته جواب ورکړو، ان الله ابتعثنا ان نخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. زمونگا دا مشن حاصل داره چی مونگا انسانی دنیا دا انسانانو دا بندگی او دا غلامین اخلاص کو، چاہے چی دا غلامی دا اقتدار پا سہاروی، چاہے چی دا غلامی او بندگی دا دولت او سرمایه پا اساس وی، چاہے چی دا غلامی دا دا جاگیر پا حوالی. خو زمونگ دا مشن حاصل داره چې دا ټول انسانیت دا د انسان د بندګۍ او د غلامۍ نه خلاصو. اوس عزیزانو، لږ ما طرف ته متوجه یې، انبیاء علیهم الصلوات و تسلیمات دا راغل یو یو قوم باندې الله تعالی د مهنت ذمہ داری ورته ورکړه. حضرت نوح علیه الصلوات و السلام تا یو قوم په ګوته کو چې آپ نے انہیں انسان بنانا ہے، حود علیه الصلوات و السلام تا بل قوم په نخه کو چې تب دې هادیانو باندې محنت کې، صالح علیہ السلام تا یو بل قوم ټارګټ کو چې تب سمودیانو باندې محنت کې، شعیب علیہ السلام تا یو بل قوم ورخو چې چې تبه د اهل مدین اصلاح کې موسی علیه صلوات و سلام ته دو قومونه ورخودل چې یو به قبطیان پر راست راولې بل د بنی اسرائیل اصلاح بکې. اوس هر یو پیغمبر علیه السلام چې راغې هغه ځکه خطاب وکړو کلمې د یا قوم سره چې او زما قومه او زما قومه او زما قومه. خو کم فکر چې ول ذهن کې اچو هغه دغه و چې د تا ټکر دا د استحصان او استعمار سره دی اعبد الله، او د دې دپاره صرف یو توره ده چې په کلمې د لا د غیر الله سټ ووهه. ما دمت لم تضرب بلا عنق سوا فی قول الا الله لست بواسلی. د کلمې د لا په توره چې سو پورې تا د مسلط قوت سټ نیواله چا چې ستا فکر و نظر باندې غلبه کړې ده، چا د تا معیشت تباه کړی دی، چا د تا قدرت سلب کړی دی، چا د تا اختیار خپل لاس کې اغستې دی، ته د الا الله د لارې داغې راهي او مسافر او داغې رهرو او تک کوونکي جوړېدی نشي. او عزیزان انبیاء علیهم الصلوات و تسلیمات چې کله یو خاص خاص قوم باندې دغه محنت وکړو نو بالعاقبت د هغې ټول محنت خلاصه د رسول الله صلی الله علیه وسلم شکل کې د یو انټرنیشنل سیستم د عملیت دپاره نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام الله راولېږو. او حضور پاک د انسانیت په حواله باندې آواز وکړو چې یا ایها الناس فظال منفرد منفرد کو محنت خو جمله انبیاء وکړی دی، زما کا دا په تام انسانیت باندې محنت کول دی. خو فکر و نظر کې خبره نشته موسی علیه الصلوۃ والسلام چې کوم خبره یو خاص قوم ته کړی ده، صالح علیه السلام چې کوم خبره یو خاص قوم ته کړی ده، هود علیه السلام چې کوم خبره یو خاص قوم ته کړی ده. هغه خبره زه تام دنیا انسانیت ته کوم چې قولوا لا اله الا الله، تاسو دا کلمه وایي چې لا اله الا الله. اوس ما طرف ته وګورئ، یو سره د سره کلمه باندې نه دی پوهې، یو سره د کلمې تقاضا باندې نه دی پوهې. اسې مونږ ټول ماشاءالله مسلمانان الحمدلله ټول وایي، ما په خیال تاسو په اسلام خوشاله نه یې، الحمدلله ټول وایي، مونږ ټول مسلمانان یو. خو کول څه دا وایي چې بچیا یو طرف ته ستا خو په دنیایي معاملاتو باندې دومره اپروچ دی، یو جانب ته تا په فلسفو باندې دومره اپروچ دی، خو بل جانب ته ستا په دین اسلام باندې دا کې دی په حوالہ د درجه اول عقایدو ته سورې اپروچ دی او د ثانوي اسکې ته قایل سورې اپروچ دی. او ته په هغه عقیده کې امتیاز سورې کولی شې چې د دې عقیدې نه انټینشنلی یا ان انټینشنلی انکار سره کفر ته رسېږي، او د دې عقیدې نه سړی انکار الحاد او تزندق ته رسېږي. ناظرانو ما او تا ته د سره د اعتقاد پته نشته، ناظر چې سړی عقیده باندې نه واقف نو دا عمل بس صالح شي، چې عقیده باندې نه واقف دې په خطا څه پوهېږي چې زه خطا کوم ځای شم، ما باونډری کراس کوم ځای کړه، انټینشنلی مې کوم ځای کراس کړه او غیر ارادي طور باندې هغه باونډری کوم ځای کراس کړه. نو د دې وجې جمعیت طلبه اسلام هغه دا محنت کوي چې د مسلمان بچي هغه د اسلام د بنیادی عقایدو نه اولا به ذات خبر شي، ځکه عزیزا سو پورې چې اعتقاد نه جوړ، اعتقاد ضرور دی، عقیده جړ دی، عقیده اصل دی، عقیده اساس دی، چې سو پورې ستا اساس نه جوړ، ستا اصل او روټ نه جوړ، ستا جړ نه جوړ. نو دې حیثیت داسې دی لکه غویا چې پارټ باندې وتړې خو هغه میز لرګي سره د هغه هغه مړوند نه تاو کړی. نو عزیزانو کوم غویا چې هغه مړوند سره تړلې نه نو دې په پیر صحیح نه ګرځي، او د انجام واقعبت دای چې دې کوی کې په پټو سترګو ور پریوزي او ابد الاباد د پاره د خپل وجود نه یاد دو بیٹھتا ہے، د خپل وجود نه ور خلاص. ناظران جمعیت طلبه اسلام دا غواړي چې د تا دا کې دې اصلاح اولن کی، او ته چې یو طرف ته طالب علم د کالج اکنامکس وای، طالب علم د کالج پولیټیکل ساينس وای، طالب علم د کالج جیوګرافي وای، طالب علم د کالج گویا بایولوژي وای، طالب علم د کالج د ساينس مضامین وای یا د آرټس مضامین وای. نو عزیزا د مسلمان په هیڅ ته د دین د مبادیو نه خود کم از کم واقف ښه، د بنیادی خبره نه خبرم زين کې راځي، دا څنګه خبرم زين کې راځي، دا یو بنیادی خبره ده. او دویمه خبره چې کله تا د عقیدې اصلاح شي ته په دې پوه شي چې دې ځای د عقیدې په اعتبار تباه کیږم، دې ځای زما عقیده محفوظ پاتې کیږي. تبي د تا یو جړ پیدا شو او چې جړ دې پیدا شو اوس د هغه جړ په اساس باندې په دې سراؤنډینګ کې په دې سرکل کې په دې چاپر چل کې کته په رو منډوې کته ګړندای منډوې سمره به هغې باندې مرتب کیږي. د هغې به څه نتیجه راوځي د هغې شا ته به څه خیر رسي هم تا ته او هم انسانیت ته. او دغې ته قرآن کریم تقوا ووي وی فرمایلیا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. او ټول انسانانو بیا یې ټول انسانیت مخاطب کو چې ما تاسو د یو اصل نه پیدا کړی ای آدم او حوانا من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا و قبائل. تاسو مې په غټ برانچز کې او په وړو وړو قبیلو کې د تعارف او پیژنګلۍ په حواله باندې تقسیم کړی ای. اوس دا یو خبره ځان سره ذهن کې یاد اوساتئ چې یو قومي وجود دی یو قومي تعارف دی او یو د قوم پرستۍ په اساس باندې تعصبات پیدا کول دي. دا دوه خبرې دي یو بل نه بالکل ډیفرنس. دا دوه خبرې دي یو بل نه بالکل لا تعلقه. قرآن کریم د قومي اگزیسټنس خبره کوي. قرآن کریم قومي وجود او قبایلي وجود دا برقرار پاتې کوي دا کنډم کوي نه. حکم شی چې قرآن کریم کنډم کوي یا یې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کنډم کوي نو وی فرمایل چې د دغې قبیلې د طرف ګنې او د قومي طرف ګنې په اساس باندې روا او ناروا کې تعصبات پیدا کول دا د نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د تعلیماتو د هیومنیټین بیسس د فلسفي د دې اکثر مخالف دي. دا کته دا و لري چې زه د انسانیت د خیر لپاره لګیم ستا عمل دا د هغې منافی دی ستا فکر و نظر د هغې منافی دی ته دعوه یو لري او عمل دې په بله لاره باندې روان دی. ترجو نجات ولا تسلک مسلکها ان سفینه لا تدری علی الیبسی د دې عمل په حواله مونږ د تا متعلق ویل شو چې تا کشتۍ روانه کړې ده خو د لنډې کوتل په صحراونو کې کشتۍ چلې حالانکه د کشتۍ د چلان دپاره د سمندر او د اوبو ضرورت ډېر اهم شی دی. تاسو خبرونه پوهېږئ خبرونه پوهېږئ یعنی ما لغونې خبره ګرانه ځکه شروع کړې زما ملګرو هم تاسو ته فلسفې ویلې نو بس ما وویل چې یقینا تاسو پوهېږئ فلسفو باندې نو چې فلسفو باندې پوهېږئ نو بیا به زه هم کوم فلسفیانه خبره نه او الله تعالی دې وکړي. ما بله ورځ یو ملګري راته وویل یاره وې ته دومره لرې لرې خبره کې نه بیا موږ پوهېږو نه. نو ما ملګري دا پرایمری کې مونږ تر څو داخلي یو آخر مخکې کېږو به هم که نه مخکې کېږو که ټول عمر د پرایمری الف با تا سا به یادو. نو عزیزانو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم تام انسانیت ته دعوت ورکو او دغه دعوت چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کله د عرفا د صفا غونډۍ باندې انسانیت ته ورکه چې یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. تاسو دا کلمه وایي چې لا اله الا الله د انسان د بندګۍ نه انکار وکړي د استعمار د تسلط نه انکار وکړي جی د قبایلی تعصباتو نه انکار وکړي د قومي نفرتونو نه انکار وکړي د قومیتونو ویری اگزیسټنس دا په خپل حال باندې پرېدوي خو تاسو خپل معاملې دا فیصله کوي مه په قومي تعصباتو باندې. ځکه نبی کریم علیه السلام فرمایل چې من دعا الا العصبيه فليس منا ومن مات على العصبيه فليس منا ومن قاتل على العصبيه فليس منا. او حضور پاک فرمایل وهو من جساء جهنم وان صام وصلى وزعم انه مسلم. حضور پاک فرمایل چاچ تعصبات پیدا کول لپاره د قوم پرستۍ د ناری سهار واغستا د قبایلت سهار واغستا کدی په دې تحریک کې مړ شو حضور پاک وی زمانه دی که پکې قتل شو دې زمانه دی که جنگ پہ وکړو دې زمانه دی دعوت چې ورکړي دې زمانه دی. حضور پاک وی دار جهنم خسو خاشاک دی و ان صام و صلى و زعم انه مسلم. اگر کدی منځونه کوي کدی روزي نسی کدی حجونه تدي کدی صدقات کوي کدی خیراتونه کوي کدی عبادت کوي او ګمان هم دای چې مسلمانم. حضور پاک فرمایي چې د قران کریم د بیسیک فلسفي خلاف روان دی بیا یې مسلمان څنګه کنسیډر کوم زما خدای مسلمان څنګه ومني. خبر هم زین کې راځي نازیدانو قامیتونه یقینا قابل احترام شه دي او د دې ویری اگزیسټنس نه انکار دا د ریالټی نه انکار دی دا د فکس نه انکار دی ستا اپروچ دا حقیقت پسندانه پکار دی ستا تجزیه دا حقیقت پسندانه پکار ده او په داسې نقطه نظر باندې تعالی سوچ پکار دی چې ریالټی سره ستا کنټرډکشن نه نشي زه کوم ځای چې تل حالات داغې نه مجبور شي او ریالټی سره حقایق سره هغې سره خپله مقاومه مقابله پیدا کړي نو جلد یا به دیر دا به تا ته احساس کیږي چې دا ما والا فکر غلط و ځکه زه حقایقو دې شی ته پرې نښودم. ما ملګرو وړاندې وویل چې امریکه مسلط شوه څه مسلسل دي څه مسلسل د دنیا انسانیت تاریخ دار دی چې دې باندې عموما څوک مسلط پاتې دي. د نبی کریم علیه الصلاه والسلام دور کې قیصر او کسرا دو قوتونه مسلط پاتې وو او دا غوی بخپله به همې تسلمو خو ځان له دنیا هم تقسیمولا چې دغه زما کالونی او دغه ستا کالونی یو به همې جنگ وشو. چونکه مشرکین مکه دا د کسرا سره روابطو د فارس سره روابطو د اغی سره تعلقات ابتداءا او رومیان د دوی مقابله کې کمزوري شو نو اغی آل تک چراغانو کو خوشحالی وکړه چې زمونږ اتحادیانو جنگ وګټو. قران کریم یو خبر وکړه چې غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. الله تعالی او فرمایل چې اوس د دو قوتونو کې یو مغلوب شو په یو سو کال کې من ثلاثه الی عشره د درو نوال تر لسو پورې په دې کلونو کې دنه دنه د نیچر لا تقاضا دادا چې دا بل به مغلوب کیږي دغه بوانه مسلط کیږي دا بل به کمزوره کیږي دیو بوانه غالب راځي. خو الله تعالی او فرمایل چې تاسو فکر نظر بدای چې لله الامر من قبل ومن بعد کدا اسمان مکه تر اخلاصي کزمک اسمان ته لاړ شي دنیا کوم ځای نه کوم ځای ته ورسېدا روس تبا شو که امریکا تبا کیږي که برطانیه تبا کیږي دے غالب شو که دے غالب شو خو ستا د عقیدې موقع به مضبوطي چې حکومت د خدای په ځمکه دا استحقاق د الله تعالی دی. پروردګار عالم د دې وجې فوراً د روم او فارس د هغوی د غلبې او د مغلوبیت تذکرې سره بیا هغه عقیدې والا خبر وکړه چې لله الامر من قبل ومن بعد. عقیده دا د انقلابات سره تعلق نه ساتي. انقلابات تو آتے رہیں گے سوک بس سٹرگل کئی یو میدان کے بکامیابی گی سوک بہ مغلوب کی گی ستا پہ حیثیت دا مسلم فیر پداوی چہ دا خدای پزمکا نظام بدل چاوی لگتیز ہوئے جی دا خدای پزمکا نظام بدل چاوی جمعیت کی دعوت جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پر خدا کی زمین پر خدا کا نظام. اس عزیزانو چونکہ وخم دیر کافی تیر شوئے دے او یو تقریر نہ نور اسلام سے بیانو کو مارا تو نوڑان دے ذوالفقار سے بیانو کو بیا زبیر سے بیانو کو زنگ جلیلوں بیانو کو شاید چی دین اولان دی نور بیانو نو مشوی نو تاسو بوئی چی دا پندن را پسر ہوئی بس کوئی بوم کنو بس کوئی نو زی اصو بنیادی خبری آر تاو زین کی قیدم دا فکر و نظر پا حوالہ باندے چو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخو دنیا تا دعوت ورک دعوت دی انسانیت پا احساس ورک ٹارگیٹی ورطا متعین کو چی قولو لا الہ الا اللہ او حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دا کلمی دا نظام پا احساس کزال کافرانہ نظام داغ پلار کے رکاوٹ جوڑ دے او دا انسانیت دا خیر لار کے رکاوٹ جوڑ دے نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اغی سر ٹسل اغست دے او وے فرمائے امرتو ان اقاتل الناس حتی یقولو لا الہ الا اللہ زما قتال دا با پا انسانی دنیا کے ترغی پورے روانی ترسو پورے چے تام انسانی دنیا یواز دا اللہ بندگان جوڑ ندی دا اللہ بندگے تے سر نریٹیت کرے او دا انسان دا بندگے نسو پورے انسانی دنیا خلاص شوئے ندا خوز دا یو خبر دان سر یاد ہو ستے چے قتال دا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایم نو دا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقصد نو دا دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوبجیکٹ نو دا دا نبی کریم علیہ الصلات والسلام دا حصول مقصد یو لا روا دی وجن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد کی سنشری تقریر کے بسو ہدایات ورکول مجاہدین تا وی بے فرمائل چھ فعارضو علیہم الاسلام لنبے دوی تا ہوائی چھ دا مونگوارا نظام دا انسانیت دا خیر دے تا سمونگ سر دا نظام قبل ہوئی فَإِن قَبِلُوا فبها قبول کو نو پریج دوی و الا فاعرضوا عليهم الجزيه کدای قبول نکو نو ورتوی چې زمونږ د نظام په لار کې تاسو هډل څه پیدا کوي رکاوټونه نه پیدا کوي او داغي شناخ بداوی چې تاسو به یو سپیسیفاید رقم دا سالانه مونږ ته داخلوي مونږ به مطمئن یو چې واقعي تاسو زمونږ د نظام په لار کې رکاوټ نه جی فاین قبلوا فبها که قبول کو ډیر خبره ده او حضور پاک کو فرمایل کدا یې مون کړل نو فقاتلوهم بیا ور سره قتال شروع کړي او حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې خبردار د کافر مړول دا مقصد مگر دوی هم دغه وجه ده چې اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ته د یو غزوی نه بعد خبره کړي جی ما یو کافر باندې تور پور تکړه هغه چا کړه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله حضور پاک ورته فماذا فعلت ابن زید اسامه بیا له سوکل وقطعته نصفین جی په میز می دوزا یک نبی کریم صلی الله علیه وسلم غصه شو وی وحل اسوار مسلمان دے دے کلمی وینا سرا مسلمان نشو او کمشے چتے انسانیت تا بطور فکر ورکے اگر فکر تا سرا قبول نکو حضور پاک تا غوی انما قالها عاصما لنفسه جی زد اخلاص نو مسلمان زان بچکو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ ابن زید تا دو خبر کئی یو هل لا شققت قلبا زد ولول نسیری کو چی پکین نووتے وی پت در لگی دلے وی چی دائی دا زد اخلاص ویلی دا که اس زبانی جمع خرچ کردی یوا او دویو خبر ورطا اکرا چی اسامہ قیامت پا رزد اللہ پا اولان دی چی دو کلمہ دا دو مقتول دا طرفنا محاربی دا پار راشی استدلال پیش کی پلی واخلی چی ستا پیغمبر خویلیو چی چا کلمہ دا لا الہ الا اللہ وی غصم منی دماءهم و اموالهم ویلے محفوظ دا مال محفوظ دے بیا اسامہ زمان دا ویون کے اولے پا میزبانی دو زائق دا اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ فوراً دا استغفر اللہ ورد شروع کو کہ او دا اللہ پیغمبرا مانا اجتہادی غلطی شوی دا مانا اجتہادی خطا شوی دا پدی بانے نادم پشیمانیم اللہ نا معافی غوارم تو مالا پارا اللہ تعالی نا معافی غوارا نازیزان اس ذہن کی او خبر رازی زکر میں تو گرے گی منگا انسانیت بانے دا خدا نا لگ زیاد میں نیو انسانیت بانے منگا دا خدا نا لگزیات میں نیو یعنی دا خدای مینه انسانیت باندې دومره نه ده لکه د انسانیت دوستان چې په انسانیت باندې د مینه سمره داول دي ایمانا دا ده چې د خدای مینه دا نسبتاً کنډم نه بلدا ما ول مینه دا انسانیت باندې ډیره وافره ده عزیزانو اوس عام طور په دنیا کې د انقلاب خو لفظ انقلاب زمې ما بل د خپل مرګ د ذکر کوم اسلام ته ما وی چې زما اوس د لفظ انقلاب نه نفرت کیږي او دا غي وجه دا ده چه بے نظیر ہم انقلاب راولی اغم بغیر دے انقلاب نہ بلا خبر نہ کئی او اجی بلور کو انقلاب راوست دے نواز شریف سے آخو بالکل دے انقلاب مجسمہ دے پا پیک پائی ناس دے مینار پاکستان پسر لیکن جدہ مینار پاکستان انقلابی دے پسر بائی ناس دی نمائے زمان خود لفظ انقلاب نہ نفرت شے او زمانہ دا سے ہو چی دا کفر فتوہ دا پا اسلامی دنیا کے دمرا انتہائی محیبہ بگانا دے شوا چی دا مولا دا خلینا بہو وطل چی فلانے کافر بس جی تام دنیا کے باغسر سکمخ لگول والنی اگر سرے داغب دنیا تباشوا چاب اور سرہ علیک سر ایک نکو اس مونگے داغا لفظ دمرا یوٹلائز کر ذکر ہوچے ماسر ہے جو فکر نظر لوگوں نے معمولی اختلاف پیدا جی بس زوان بے کافر دے داغا مولا داغا کافر دے سر انسان دے نازی زالا مونگے دورا زیاد یوٹلائز کر چے آگا دو کفر پتو سڑو پچا بارے اثر کئی ہوگا اگر پارا مونگے یوٹل شو او دک رنگے دا لفظ انقلاب مونگے دورا یوٹلائز کر او دمرا زیاد میں استعمال کر چے دا انگریز دور کی چاہ دے انقلاب تلفظ بکو نو یا بے گھٹ کی دن نکو او کدے گھٹ نہ باہر پدے روڑ بے ہوئے نڈن بے بے زینی طور زان پانسائی تفیار ہو زکر پا لفظ انقلاب بانے پا بندی ودا یو محیب شے ہو چی دے دے نظام تبدیلی گھوستا اس جی مونگا جماعت کے انقلاب وارو اخل کجرہ کے انقلاب واری اسوک سنی مگانوں کے انقلاب واری نواز شریف سے پجلسوں کے انقلاب واری بے نظیر صاحب ہوئے چھ زو انقلاب راولم نما یو ذر لاہور کی یو جلسہ کے ہوئے میں کہ دلفظ انقلاب پہ ہوئے نو قسم دے دبا روزہ نے یو احتجاج جلوس استقا او کر دجب ہوئے نو دے بنا دس پلے گیا او چھے بے والے چھ خدایتا ہو گورے ماں ماف کئی ذر سری تو بخلاص کر دم رضیات میں اٹلائیز کم چھ ذر سری تو بخلاص کم اس عزیزانو دے انقلاب فلسفہ دادا چھ دے پا کمزائی کے عملی شی نو دے پا آغازائی بانی جمود نتاری کئی بلکہ دے آٹوڑائی نمید دے دے خود حرکی دے حرکت واری تاسو قتل جی یورپ یو وقت دخپل مزاج مطابق انقلاب راوستو پتام دنیا ازان ور مسلط کو رشیا دخپل مزاج مطابق انقلاب راوستو جی رشیا دے توسی پسندائی پا اساس مختلف سٹیج پر قبضے کے وانستل اخپل فکر ور تور کو امریکا اس انقلاب راوستو دے یو اخپل فکر دنیا تور کئی خدا سے عجیب بشیر ہے چی مونگے پا پتا پوینے چی غگونے سو دی او خکرانے سو دی علاقے سو دی جی خلگیا ہو نیو ورلڈ آرڈر دے امریکن نیو ورلڈ آرڈر دے نیو ورلڈ آرڈر دے نیو ورلڈ آرڈر دے نیو ورلڈ آرڈر یو دا سے پلاس پیرا چی چا پی زان پوی کل دن آ چی دا نیو ورلڈ آرڈر آخر دس بلا نو نیو ورلڈ آرڈر دا پا خپل پس مندر کی یو ستر بیک گراؤنڈ لوی آغا بیک گراؤنڈ بانے ما تقریبا یو ساٹھ ستر صفی اوڑی کلے لا پلے گئیم چی بھائی تا نیو ورلڈ آرڈر دے سشے کانٹیکٹ تو ہم خلق سر بھائی تا تا پیسا پتا شتا تا سر پدی بانے سشے شتا تا سر ہسٹاریکل بیک گراؤنڈ شتا تا ما ترا کے چی رکزان پہ پوکم چی آخر امریکا دے نیو ورلڈ آرڈر پس منظر کے سکول واری نازیدان لکا سنگ چی انسانی مزاج دے چی آغا دا غواری چی انسانی دنیا بانے ازا مسلطیم خلاصے دا غدا چی امریکا پس طریقہ پا تام دنیا بانے زان مسلط کول غواری دے وجی آغا دنیا پا سلور حصوں کے تقسیم کلا دا طول دنیا او کرا دا سلور حصوں کے تقسیم کلا یو لاتینی امریکا او دریم مشرق وسطا او دریم افریقا او سلورم جنوب مشرق ایشیا پا جنوب مشرق ایشیا هغه یو منی سپر پاور پیدا کول غواړي د هندستان شکل کې، په مشرق کې استا کې هغه یو پولیسمن پیدا کول غواړي د اسرائیل شکل کې، په افریقا کې هغه یو پولیسمن مستحکم کول غواړي د سفید پام شکل کې جنوبی افریقا شکل کې، او په لاتینی امریکا کې هغه دغه پولیسمن جوړول غواړي ارجنټاین. هم دغه وجه ده چې د پرسنر امینډمنټ د آرټیکل نمبر 320 اعلان دی، صرف پاکستان خو منسن دی چې دې به ایټمی قوت نه جوړیږي، ایټمی قوت او کدی ایټمی قوت جوړیږي یا ایټمی صلاحیت حاصل ای، نو د هیڅ صورت امداد به موږ د تور کولو ته تیار نه یو، د هیڅ اساس لون به موږ د تور کولو ته تیار نه یو. خو هم به دا خبره ځان سره یاد اوساتئ چې آیا د امریکې سره ریسورسز ډیر دي چې دا ټولې دنیا ته ډب ورکړي، دا قرضونه اخر یو مولې راکړي، د دنیا په نیچر ریسورسز باندې قبضه کوي او موږ تیرا کوي. په یو کال کې امریکا او مغربي دنیا د 49 بلین ډالر نیچر ریسورسز د تیسری دنیا نه حاصلې کړه. دا ځان سره یاد ساتئ چې په یو کال کې امریکا او مغربي ممالک هغه د 49 بلین ډالر نیچر ریسورسز دا د ثرد ورلد نه حاصلې او استعمالې یې ثرد ورلد کړه، او امریکا په نننۍ دنیا کې د ټول دنیا د ټول نزیات انډپټډ او مقروض ملک ته سمره قرضه چې په امریکا باندې دا دومره قرضه په دنیا کې بل ملک باندې نشته. خو امریکا سره دې قرضو غوستو یو طرف ته اسلحه دوړ کې لګیا و چې د اسلحه په میدان کې د تامې دنیا نه وړاندې شم. اوس امریکا دا غواړي چې زما اکنامکس او زما معیشت اخوند تباہي طرف ته روان دي. قسم دې کړ امریکا به امن کوتل امریکا امن نه ده، او بیا دې ځبښ سره سایه بجار بوش سره سایه درکاتې په دې دنیا کې امن نه دي. کم جار بوش چې په خپل کتاب کې لیکلي لوکینګ فارورډ کې چې ټرومنز ڈیسیجن ٹو ڈراپ ایٹم بم آن ہیروشیما اینڈ ناگاساکی واز ناٹ اونلی کوریجیس بٹ واز اے فار سائٹڈ ون. زمونږ د صدر د ٹرومن دا فیصله چې په ہیروشیما باندې په 5 اگست 1945 باندې پاغو بم ورغورځوم، او په 8 اگست 1945 په ناگاساکی بم ورغورځوم انسانیت تباہ کړ، هغه وای د ٹرومن دا فیصله دا صرف مونږ د پاره د حوصله ځای باعث نه و، بلکې دا مونږ د پاره یو لار راکولو چې ته تام دنیا سره طریقې سره ذلیل کا او د خپل تسلط لاندې راوړه. دوکه د هغې د پاره په یو رستا ته د لکونو انسانانو د هغې د ختمولو د هغې هم ضرورت راشي، انسانیت ختمولو باندې بریک مه نیسه، خو ځان مسلط کړه تامې دنیا باندې. نو امریکا هغه اوس په دغه تګودو کې روانه ده. خو د نیشن لا په اساس ما تاسو ته وړاندې وي چې دو سوپر پاور دا دنیا کې مست دي، اوس دویم سوپر پاور به دنیا کې پیدا کیږي، خو چرته نه پیدا کیږي. نو د مشرق استاد مسلې نه مونږ یو شی پارسایز کړ، او هغه دا چې امریکا یو طرف ته په شام خو زور اچي، په لبنان زور اچي، په اردن زور اچي، جی په مصر باندې زور اچي چې تاسو اسرائیل سره فیس کانفرنس وکړي او تاسو امن بحال کړي. خو اوس امن په کوم شرایطو چې کوم د اسرائیلو فیور کې دی او دا غي د استحکام او د مضبوطیا باعث دي، دا غي د استحکام. او اسرائیل هغه وی چې مونږ به صرف ګام، او اسرائیل هغه وی چې مونږ به صرف بایلیټرل مذاکرات کوو. مونږه عرب ایز ا نیشن او ایز ا قوم تسلیمولو ته تیار دي، ځکه کې ایز ا نیشن او ایز ا قوم تسلیم کو نو د یروشلم مسله او پټاپ باندې، د فلسطینی ریاست د قیام مسله او پټاپ باندې. لہذا هغه وی چې شام به مونږ سره ځان لمیلاویږي، د ګولان په چوټو باندې خبره کوو، لبنان به مونږ سره ځان له ملاويږي، مغربي بیروت باندې خبره کوو، اردن به مونږ له فلسطین سره شریک ملاويږي، غزا کی پټي او دریا اردن مغربي کناره باندې خبره کوو، مصر به مونږ له ځان سره ملاويږي، سارا سینا باندې خبره کوو. لہذا د یروشلم مسله، د فلسطینی ریاست مسله دا د سره په ایجنډا باندې مدرا ولي. اوس هغه امریکا چې د امن امن دندوره لګي، هغه اسرائیل ته دا وي چې دا ستا حق درمی ده، دا کارنلی کول پکا میډر امن کانفرنس د اسرائیل د حق درمای د وجه ناکام، واشنگتن امن کانفرنس د اسرائیل د حق درمای د وجه ناکام، او لا تروسه امریکا هغه په دې باندې مصر ده چې بس د اسرائیل کم کنډیشن او کم شرایط وای اوم دغه شرایط باندې تاسو ور سره کمپرومایز وکي. چونکی د دغه کانفرنس اولین مخالفت هغه د لیبیا صدر معمر قذافی وکړه، لہذا هغه په سی یو ځله خبر راوځه چې په 21 نومبر 1988 باندې د فرانکفورت په هوایي اډه باندې د لاکربای د پین ام فلایټ هغه کې تاسو بم کې خېده او هغه جیاز موجودول دي، 270 امریکایان پکې مړ دي یا شهريان پکې مړ دي د نورو ممالکو. لہذا ته مونږ ته هغه مجرمان نه کا چې هغه مونږ هینګ کو، مقصد دا دی چې امریکا په لیبیا باندې یو جنگ تون سوال غواړي. او وجه صدا نو بس تاسو اخیری خبر ارته کوم، لکه ما طرف ته متوجه شئ، اوس پرسنل امینډمنت دا خو د پاکستان د پاره بد، یعنی د پاکستان د نامې په حواله لیکل شوی دی، خو ورسره لاندې په پروویژن کې لیکل دي چې هغه ممالک چې هغه ګویا مخکې د امریکې نه اپروول د ایټمي صلاحیت نه دی اغرسته، نو دا پرستر امندمنت مست بی ایکسټندډ ټو دیز کنټریز. هغه ممالک ته به هم دا ایکسټند کیږي جی برازیل ته ایکسټند کړه، برازیل چونکہ امریکی نے اپروول نہ دے بستے برازیل تے ایکسٹینڈ کر، پاکستان کو پناما بانی نکلے، جنوبی افریقہ او اسرائیل او بھارت دا ٹول دا اغید دے ہٹ لسٹ نہ باہر دی، عراق تے ایکسٹینڈ کر، ایران تے ایکسٹینڈ کر دے چہ دا ایٹمی صلاحیتوں حاصل ہے او مونگ نے پری اپروول نہ دے بستے، مونگ وہی دنیا کے مونگ امن گواڑو ہو یقینا مساویانہ حیثیت بانے امن گواڑو زما دے لاسخ پہ اترے چہ تو پدی طریقہ پورا منے او بل دے اسلحہ لات کے ورکے چہ دے پدی طریقہ بانے امن بحالی، دا شے کم از کم انسانی دنیا کی چاہتا ہم قابل قبول ہے، دا خبر معقول ہے دا چہ مال لاسخ پہ اترے چہ دا تالے میں لاسخ پہ دل پارا اترے دنیا کی امن راشی، او بل ٹوپک ورکے چہ دا تالے میں ٹوپک دے دے پارا ورکو چہ بھائی دنیا کی امن راضی، یا مال ام لاسخ پہ اترا دلا امترا، یا مال ٹوپک را کا دلا ٹوپک را کا چہ زما ہوتا دے حیثیت اور سٹیٹس مساوی تبھی وہ دنیا کی امن راضی، کری رچ دے ورتا اترم خود دخ پو با زما پا سر پرتائی لاز بے زما پا خلو پرتائی خطی بے را تڑلی لاز بے را تڑلی دے وفار اے ور پا ماوانے مسلط وی. ناظرانو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظام دا دنیا کے دا امن دا قیام دا پارا دا انسانیت دا خیر دا پارا دے وجن قرآن کریم بل زیو فرمائے وزرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها من كل مكان رغدا فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الله تعالى وي چه دي يو ويلفير ستيت دي يو رفاهي مملكت دا غي تصور دا دي چه پا آغا ملک خلق دا پا امن و امان رسیگی، دی یو پرمن دنیا تصور دا دے چه دا تام دنیا انسانیت دا امن سرا بائی چارے سرا اخوت سرا رورولے سرا جون تیرے چه دا طول اگزیسنس او وجود دا قابل احترام وی، دا غی رائٹس و حقوق دا غی تمیلاوی دن کی نند تا پا ملک نظام آغا مسلط نما ملگرو تاستوران دے ہوئے چه زمونگا ایڈوکیشن فیڈ اغم دا طبقاتی نظام پا چنگل کے انخطرے، زمونگا دا صحت فیڈ ایڈوکیشن خلافے دا دا صحت میدان اغم طبقاتی نظام کے انخطرے، زو که زما اپروچ وی نو ما دا پارا پرائیویٹ کمرہ دا ما دا پارا بولٹن بلاک دے، او تو چستا اپروچ نشتا نو تا دا پارا پا ہسپتال کے برنڈا دا او کٹ بزان لخبر را رکھا، ما تا میاش روان دا تجربہ ہوشوا ما او روارا ایکسیڈنٹ کرو ہسپتال تا مرالو وی جی تا بزان لخبر کٹ پیدا کی ادالتا پا دی برنڈا کی بیواچے خوا منگوی مجبورن با پیدا کنو ہوٹل نہ مکرایا بانے کٹرا بیا سو دوستان اڑا اور سو چیتی کٹ کے اور واچو ادا ہوٹل وا نازی دانو پکم مل کے چھ دا صحت استحکار دام دا طبقاتیت پچنگل کے انخطئی، دا تعلیم استحکار دام دا طبقاتیت پچنگل کے انخطئی، دا میرٹ خبرہ دا یو خبرہ چیدی حکومت والے یو زبردست گویا زبردست شوشے پر مونگا جی پا میرٹ بانے کار کرو نو ما بلا زیولتی تو ویلا ما کپا میرٹ بانے کار کولے نو بیا دا پنجاب وزیر اعلی بان پڑا کپا میرٹ بانے کار رے نو بیا ول پنجاب وزیر اعلی ان پڑھ سڑے ہو کسو پڑھا لکھا سڑے ہو ویل کوالیفائیڈ سڑے ہو او کہ میرٹ بانے کار ہوئے نو بیا زمنگ وزیر خارجہ صدیق کانجو آغا بس صرف پدی بنیاد وزیر خارجہ کہ آغا تا نواز شریف سے تفسائل ملتا را میٹیریل پنبا اتار ور کو صرف پدی بنیاد نور دا آغا سڑی پا انٹرنیشنل افیر بانے اپروچ سڑے او تاس تے اپروچ در خائم کا بس یہ خبر سر انشاءاللہ تاس توازی شی دے پا واشنگٹن کے دے اخباری نمائندگان تے تپوس گئی چی جی نیو ورلڈ آرڈر دا پاکستان پا حوالہ سنگا سے دے نو کانجو سے برتے چھ میرے خیال میں یہ نیو ورلڈ آرڈر پاکستان کے بقا کا ضامن ہے اور اس میں پاکستان کا بہت بڑا فائدہ ہے اور پاکستان کے لیے بہت بڑی خیر ہوگی اور یہ اس پہ آگ اور ازبانی بہ نہیں زمونگا دا وزارت خارجہ سیکرٹری جنرل اکرم زکی سے اغدل تا پہ اسلام آباد کی میٹ دی پریس پروگرام کے ناستے او دا کوشچن پہ اخباری نمائندگانوں کو چھ پہ نیو ورلڈ آرڈر کے دا پاکستان سے حیثیت دے یا دا پاکستان پہ کیسے فائدہ دا نہ اکرم زکی سے برتا ہوئی چنی ہوا ڈاڈر فی الحقیقت تمام دنیا پر امریکی تسلط اور امریکی ڈومیننس وہ قائم کرنا ہے اور پاکستان کے لیے بلکہ تیسری دنیا کے لیے اس نیو ورلڈ آرڈر میں کوئی خیر نہیں، تیسری دنیا کے لیے صرف انٹرنیشنل آرڈر میں خیر ہوگی جہاں تمام کو مساویانہ حیثیت حاصل ہوگی. اس اکرم جو کسی دائیو خبر ہو کرا اینٹی امریکن بنیاد بان انٹینسلی کرے کاسے گاڑے کے خطا شکر کل کل سڑی را دنی تدا سے خبر کم خور خطا شی کی نو گاڑے تے اور نو دلتا جی زمونگا ملیان صاحبان اگا حکومت را پم کر حکومت را او یو پمپلٹ سے آئے شا پمپلٹ زل چاہ تحفظ نکو خو یو پمپلٹ سے آئے شا چہ دا اکرم زکی سے دا امریکنے سڑے وے لہذا دے دے سیکٹری خارجہ نے پوسٹ میں خطبو اور پکار دیتا نمائسی امریکا آخو پا دی دنیا کے دڑی فیم دا غی شہرت تا نقصان رسیدے لے دے چی دا امریکی نم واقل انسین تا بای نفرت راشی لہذا یو سڑے چی دا امریکی پا خلاف غیر ارادی طور خبر کرے دا مولا دا غد پار ایکسرائیٹ شو او مولا دا او خلاف یو پروپیگنڈا اکڑا او مولا یو پمپلیکس شاہ کو چی ال عزیزانو اس عزیزانو ما طرف تو گوری اس دغا مولا غریب واللہ کر دینا خبر دے چی دا خبر ما بانے چا اکڑا ولی را بانے اکڑا دا پمپلیٹ را مانے ولی شایع کو مالے دا سپورٹ ولی را کو ماتے ولی ہوئی چی تدا شیدہ سے مخبوڑان دے بوزا عزیزانو بنیادی خبر دارا چی امریکا دا غواری چی ہر آغا سرے چی زماد دے فکر خلاف دنیا تا سے فکر ورکول غواری دیر دنیا کے کم از کم پیوز مدار حیثیت بانے ناس نہیں جمعیت طلبہ اسلام او جمعیت علماء اسلام اگر پا دے نن ملک پاکستان کے واحد جماعت تے چې د امریکای د ظلم بربریت خلاف आवाज پورته کړه د جمعیت طلبه اسلام او جمعیت علماء اسلام د دغه فکر نظر په حواله باندې نن د خپل دعوت تاسو ته راوړل دي ان شاء الله کوم خبرې چې زما د ملګرو تاسو ته وړاندې وکړي هغه هم د تاسو په ذهن کې پریوتی ما چې کوم خبرې وکړي الله تعالی دې وکړي چې د حق حق ثابت شي او الله تعالی تاسو ذهن کې واچي کوم خطا کو شي او بغیر ارادي تور شي الله تعالی دې هغه باندې زمونږ مؤاخذه نه کوي او اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين چې نه کوي کنه جی ولدار هم نامې نه لیکلې تقدیر شاید چه دا آغا تنظیم ملگره وی او دا آغا تنظیم او دا دارم وی آوی چه دا جماعت اسلامی امیر محترم قاضی حسین احمد سے سو وار تاس تر اتحاد خبر اوکڑا جمعیت العلماء تا نو تاس اتحاد ولی نوکو عزیزا زدہ کوسچن بیا تا تا در واپس کوم چه پا یو اہم مسئلہ چه دے ملک میاں نواز شریف سے دا شریعت بل پنامہ وانے انٹروڈیوس کو دا شریعت بل پنامہ انٹروڈیوس کو شپک کالا مسلسل سینٹ کے پیش کر دے وہ شریعت بل دا مختلف کمیٹوں را تیر شو دا زیولک دور کی منگا دا آغا شریعت بل دا کانسیسٹ و دا مشتملات و دا وجد آغی مخالفتو کو او منگا ہوئی چی دا شریعت بل تر سو پوری تام و طبقو تا قابل قبولنی تر آغی پوری دا دا پاکستانی قوم پمیس کی و نفرت پیدا کول دی و آغی خون خرابہ کول دی شپک کالا مسلسل آغا کمیٹوں را تیر شو سینٹ اگر قبولم کو اسلامی جمہوری اتحاد الیکشن ہی پر دا سٹنٹ بانے اوکو چی زمونگ پاس کے دل زکر ضروری دی چی پیپلز پارٹی آگا شریعت بل قومی سمبلائی تا نراؤڑی قومی سمبلائی او کمونگ پاس شو نمونگ بے قومی سمبلائی تا راڑو او دا اگے پرانا کے با اسلامیزیشن کی گی او اسلامیک لا فریمنگ با کی گی جی دے قوم ورطا ووٹ ورکا کوری نکدا خوبا نوید ملک نتا پوس کو یا غلام مصطفیٰ جتو ہی نا اگے دوالو تا پتا دا چیرے قوم واقعی ووٹ ورکا اسلامی جمہوریت خیر دو لار دی بس دی پو لارا خوشا لرین دا ملگرے ویچی تا ویچی تا سٹوے کینے اس کدے کینے کا ہر سارے دخ پلے مردائے خوخہ دانا زمون کلی کی یو سڑے ہو ما تا وکی دیں زمون پا کلی کی یو سڑے ہو پا سارا کے ہو سیدو ناغا ماس پاکین پا دو بجے اوڑا آگا گل پا دو بجے نسو کولا را آگے ورتے کاکا تا وی گرمت اوڑا نا دا کھولا لی ناغا ورتے نا گرمت اوڑا میں کھولا لی دا نوی دا اوڑا وی دا ما خان دا پارا آگا گم وی دا خو اوڑا دے وچم ما خان د پاره اوس دی وخت واغ کی نو دا به خراب شي می رگا نا کاکا زور اور غندی ور پسیرا پاسه دا د اورو په دالاس ولا مخ باندې پړه کور کې زما خپل ورودی کې غرما غږم کوم سپکینه غږم زه خپل مرده مالکم نو دلته خلک د خپل مرده مالک تي کو سو کودریګه کینی خو بار تقدیر دا ناس ته لغونی مروت والا کار کاری نازی زانو ما طرف ته وګورې جی اغه بل اغه د سینټ نه منظور شي اسلامي جمهوریت اتحاد دو خبري اغه به تور استند خبرې کړي یو د خزه د حکمرانای مخالفت او بین دغه شریعت بل قومی سمبلای ته راوړل په دې اساس د قوم د اغې د وینا مطابق مونږ ورسره نه منو خو اغې وای چې مونږ باندې اعتماد کړی دی کني دا اغې د کور سړی دی د پولیټیکل افیر بلکې د الیکشن سیل انچارج د نوید ملک او د نگران حکومت وزیر اعظم د غلام مصطفی جتوئی نور د ډرامې اصل حقیقت اغې دواړو ته معلوم دی اغې نه پته ولاګوي چې د 1990 الیکشن کې صدر امر چاو شو بار تقدیر اغې لاړ اقتدار ته او د اقتدار کرسی ته ورسېدل مونږ جمعیت علماء اسلام د ټولو نولان دی میاں نواز شریف سره خبر وکړه چې ګوره ګلابا د بینظیر صاحب د حکومت خلاف تاسو یو سټنټ جوړ کړو چې د خزې حکومت شریعت کې نشته جی اخز لار روکه شو نو خو خمونه ده چې اوس په دا آئین کې ترمیم کو او دې کې لیکلي دي چې د پرایم منسٹر اف دی سٹیټ مست بی ا مسلم دلته بولي کو چې مست بی ا میل مسلم بس رپ یو لفظ بولي کو چې مست بی امیر مسلم نو تاسو دې کون سره وعده کړی دا او ټو تھرد میجارټی در سره اومدا نو هغه خپل وعده کې به رښتینی شي نو میا صاحب مونږ ته جواب راکو چې زه د خزې د حکومت خلاف نیم سره بے نظیر خلاف هم خا دغه نو مونږ چې بیا کوم ظلم وکړو دا قوم مو بیا ایکسپیکټ به فرار باندې چې سارا مو د پیغمبر د حدیث واغستا او نفرت په شخصیت خلاف پیدا کړ. دې معنی دا نه چې بېنظیر صاحب دا دې احترام کوم دی او پولیټیکل پارٹی لیډر په حیثیت زه دا غي وکیل نه خدا تاسو ته حقایق درخایم. بیا دې خبر ورته مونږ وکړه چې ګوره دا شریعت بل تاسو به تور اسټنٹ پر خپل کړو دا اسمبلی ته راوړي جنن راوړو سبای راوړو نن راوړو سبای راوړو مونږ ته یو بل نو شریعت بل راوړي دین وړاندې یو شریعت بل سنت والا یو شریعت بل اسلامي نړۍ ته کونسل والا س امینمنٹس او ترامیم دا د پاکستان پیپلز پارٹی د حکومت دا کوم شریعت بل چې نو شریف صاحب مونږ ته راوړيګ چې دا د اغي سکچ دی دا د اغي ګویا آرټیکل دی دا هغه شریعت بل دغه درو والو سره تعلق نو سخپل ملګوبه جوړ کړو سخپل ملګوبه او ما بیا وروسته په تفسیر کولا مې دا شریعت بل یاد امریکای او یاد روسخه نو تاسو به چې د امریکای شریعت بل سره تعلق دی زکه دا هغه شریعت بل سملای کړي پیش کړم نو وړاندې مسلم لیگ صدر محمد خان جنیدو اخباراتو کې بیانات راغلل چې مونږ دغه شریعت بل قطن منو ته تیار نه یو. جماعت اسلامي بیان ناغه چې دغه شریعت بل تسلیم کولو ته تیار نه یو. د نورانی صاحب بیان ناغه چې دغه شریعت بل منو ته تیار نه یو. ان پی والا دوستانو وې چې زمونږ جماعت خوشي کولر دي شریعت سره زمونږ سره تعلق تر خود مليانو کار دي اده مسلم لیگ کار چې شریعت شریعت کوي. پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان ڈیموکریٹک الائنس ای کوچو کی دی پاپوزیشن کی ازمون د ملک پوزیشن وی داسه شروعات به هم ناروا وای ناروا ته هم ناروا وای ای په خپل فلسفي بنیاد وچ مونږه خوړو منو نه او جمعیت علماء اسلام مونږه وچ مونږه نه منو مولانا سمیع الحق صاحب وچ زین منم نیازی صاحب هغه می ما استفا هی په دغه شریعت بل باندې ورکا نو راغه اندر کی بات یا اپ جانته یا می جانتا هم چې نیازی صاحب وزارت پر خود وړه وزارت واپس لاړ وړه او وزارت پر خود کو وزارت نه اوسره او ورک ورنه وړه ندا ځان له پټ داستان دي خو بار ته ډیر خبره داراله البته هغه شریعت بل په حواله یو بیان راغی د امریکای دغه وخت سفیر رابرټ اوکلی چې دا ډیر متناسب شریعت بل دی د نواز شریف ته اسمبلی ته راړي او بیا دویم بیان د ان پی د دغه مخالفت نه بعد د خټک سے بیان راغی چې مونږ د شریعت بل مکمل تایید کړو نو ما وې چې دا بل بیا امریکای جوړ کړو دغه چې اوکلی سے به تایید کړي او یا بیا روس جوړ کړو دغه چې خټک سے به تایید وکړي زمږ محترم دي بهر تقدیر اوس هغه شریعت بل مونږ ورته په دامه ورويشتو او مونږ یو فورم جوړ کړ اسلامي جماعتونه چې تاسو چاته وایي یا دینی جماعتونه چې یو پکې جماعت اسلامي دي نیازی ګروپ ته پکې نورانی سے ګروپ ته پکې جمعیت اعلی حدیث ته پکې جی د دعوی مطابق تاریخ نفاس کې جعفریه وایي چې مونږ هم یو دینی جماعت یو او جمعیت علماء اسلام زمونږ کوړه داوا دار چې مونږ بس پرستان یو جی نو مونږ د جماعت اسلامي مرکزی دفتر منصورہ کې د اتو جماعتونو یو فورم جوړ کړ او په دې مو اتفاق وکړ چې سبانا بلورز به میاسه د بل پېښ کړي نو یک مش به پاسو او د بل ورته په مخ ورولو چې دا ته خدای او پیغمبر پورې پچمو ده کې دا سو جماعتونو ویږي اته جماعتونو سو جماعتونو او نیازی صاحب خو پکې وې چې زبل غرستو پاسمه د مالا شمله او مانه مخ کې پاسي چې زدا بل بالکل نه منم ځکه شمله خو باسي هم فطرت تقاضا را چې مخ کې وباسي کړه چې د سودې له طرز شمله باغدای کراس کړي وې زبل ټول نوړاندې جس په پښ په باندې انقلاب راغی د دینی جماعتونو فورم جوړ چې په یو مطلب باندې خو چې کله اسمبلی کې هغه بل پېښ شو نو د بل په عبارتونو کې سفرک نور راغله په دفاتو کې سفرک نور راغله خو جمعیت علماء اسلام ال تنها پاتې شد هغه کافرانه شریعت بل او کافرانه شریعت بل وته زره ځان طرف نه نو ملګری چون کې د جماعت اسلامي ته پوس کړل نو د جماعت اسلامي سابق امیر میا تو پیر محمد سے په پاسبان ریلی کې نازیدانو اوس دا ته پوس ډاکټر محترم قاضی حسین احمد صاحب نو کا چې ته د اتحاد خبره کې د اتحاد سے اوبلې کړو دا یو ملګری وای چې ولی خان کله حیدرآباد کنسپایریسی کیس کې سره د خپل مرګرو زمونږ محترم د احترام کوي د ټولو قومي لیډرانو د نقطې نظر اختلاف ځان دی او جدا شه دي خو چې دی کله په حیدرآباد جیل کې نو د دې بيبي صاحب دا سیاست ته بهر راوته بيبي صاحب دا سیاست ته بهر راوته نو مفتي محمود هغه د دغه د بهر میدان ته راوسته کدا خدای ول مفتي محمود راوستي بهر نو دا خدای ولی خان خدای د مفتي صاحب خبره ولې منله یو زه خبره کوم او دغه خبره دا چې د مفتي محمود د خبره سره سره تعلق چا د ولی خان د خدای لیډر جوړي دا دغه خبره تملګری عزت په یکم څه خبره په یکم څه خبره په یکم او درېمه خبره ده چې دغه مفتي محمود خود ولی خان خزر او است چې ستا په غیر موجوده کې داستانه پټه قیادت کی ستا په غیر موجوده کې داستانه پټه قیادت کیو کی خو چې دغه مفتي محمود د حیدرآباد سازش کیس نه راوتونه بعد دغه ولی خان ته او هم چې کده نظر ضرورت لاندې د خزر او ته واپس کوته بودره بیا ولی خان د خزر کوته واپس نه کوتله دا یو داسې عجیب سوال دی چې دې سوال حقایق سره تړاو نشته خبره مې کړه د نو ته څه خبره ده اوس خبره ده ده چې صدق زه د خپل لیډر د خبرې ذمہ دارم ستا د ولی خان خبره د اغیز ذمہ دار نیم اوس ما ته ګوره ګوره کینه ته ګلاب کینه ما ته ګوره خبره خبره ما ته اوس ولی خان خو به د مولا خلاف نورې ډېرې بلا خبرې کوي ولی خان اوس زه د دې مار خو نیم چې د ولی خان ټولې خبرې اډمټ کړم زه د دې مار نیم چې ولی خان څه خبره کوي زه به اډمټ کړم دا یو ملګری دی دې ملګری بل کوشن کړی دی چې بېنظیر بوټو صاحبه بېنظیر بوټو صاحبه چې دا وزیر اعظم او اسلامي جماعتونو مخالفت کو چې وزیر اعظم او اسلامي جماعتونو مخالفت او عابد حسین چې امریکا کې سفیر شو نو اسلامي جماعتونو مخالفت نه کوي یو خو زه تاسو ته دینی خبرو چې هډ اف دی سٹیټ یا هډ اف دی ګورنمنت جوړېدل جدا خبره ده ماته ګورې هډ اف دی سٹیټ هډ اف دی سٹیټ یا هډ اف دی ګورنمنت جوړېدل یو خبره به اسلامي نقطه نظر سره او سفیر جوړېدل دویمه خبره ده چې آیا شریعت اسلامي دا د خدای د والي جوړولو مخالف تا او که د خدای د نفس کار کردګي مخالف تا دا یو بنیادی خبره ده کته شو نو کوي دا خبره اوري مسلمانانی مسلمان دي عالم دي مسلمانانی خبره خبره کوي تر تاسو ته مخولې ناظرانو عابد حسین که سفیر جوړه ده نو دا ما نه نه جوړه کړی که کوم اسلامي جماعتونو تایید کړی دا هغه اسلامي جماعتونو نه تاسو کې تاسو ولې سفارت تایید کړی ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم مسلمانا نورونو د ټولو نوړان دی دا الله تعالی مهرباني او دا الله کرم چې یو کرت بیا د حج په برکت سعادت باندې او دا غینه بعد د تاسو مخلص ورونو ملاقات باندې سعادت منشم عزیزانو دنیا چې موجوده د کوم حالاتو نه تیریږي دا هغه حالات دی حدیث کی راضی تدع الحلیم فیه حیران چی پا دیت کی او دیر دا عقل او دا بردوارہ مالک اغام دا سی فیصلی کولو پر پوزیشن کی ندے زکر دا ٹولی دنیا صورت حال غیر یقینی گن دے او یوان یوازې د مسلمانانو د پاره نه، غیر مسلم هم دغه تکالیفونه تیریږي. زه خدا سي همیشه سفر کوم، نو کله په دا ایرپورټونو باندې زه خو سره د ګیرې او سره د پټکي او د سادره ډېر آرام سره تیر شم. د ستمبر 11 نه بعد صرف یو کرت ہی ماتا ایئرپورٹ کی تکلیف میں لاؤ شوے دے، ورنہ زخوارا میاش کی او سفر کو ندا سے پدویم واربانے ما چرتا مشکل ندے کدلے. مارا کل ملگری تپوسو کی وجدہ ہولے وہم شاید چی اگئی زمار پٹکی تا او گیری تا او گوری ناغوی با ہم دا سوٹ کری چی دمرا پو ویزیبل شیپ کی بھئیو سڑے تخریبکار نہیں لگے تخریبکاری خو انڈر کور کی نو چی او سری زان تم را چند کری نو دے بدا کارنکے نو دی وجہ مارو اگنور کی. خدا زو کان سو گورم چی کل پا یو ایئرپورٹ کی ٹول دا سپین انگریزان را ٹنگ کری نو ورطوی بوٹانو باسا او دا جیکٹو باسا ادا ہیٹ دل ریکا او تارو دی باڈی والا سرچ کی او کل دا سی مشاہدوشی چی دا چی توزی رئی سر کری مورتا چپتا گان مرے دا چپتے رئی سر کری نما سر یو مر گرے ہو آغوی نن خود دا چپتا گان ہوا لدے ٹوڑے دے پا قطار کری دی مائی مر گری آسر کے دیو نفسیاتی جنگ کری اور ٹولو اقوام و تدا میسیج ورکی چی مونگا اوٹنیو مونگا ویخیو او دا زمون خواہ دا چی دا رینڈم سرک دا پارا سوکم پہ کون آغاو پہ کون سوک اعتراض نشی کولے بار تقدیر دنیا مجموعی اعتبار سرا دا تکالیف و نتیری گی دا دنیا امن و سکون غارت شو او داغی بنیادی وجہ دارا چی سا اقوام خو آغا دی چی آغی دا ترقی منازل توی کر او دا انا والا غیری چگی ہوئی او صدا منگا تاسیو چلا ترو سدی تا فکر مندیو اللہ تعالیٰ دا رحم کی خو منگا کار پا دعاگانو قلصم صحیح نو دعا خوب خدای دا آغا چا منی چی صدا مخلا گولو شان خوی ورزر پری خو دی او زمان دعا با خدای سنگا و منی ما پرون مرگرو توی مارا دی چی او موازنو مال تا پٹیوی رالل چی سبا ماس خوطن دا لسو بجون باز با ٹورنیڈو رازی ٹورنیڈو مانا بڑ بڑکا ہے برازی سبا ماس خوطن لسو بجون باز با ٹورنیڈو بڑ بڑکا ہے رازی ممکن دا چی دا بجلے نظام در ہم بر ہم شی لہذا تاسو اس قزان دا پارا درنا انتظام ہو کئی زکال تا لوڈ شیڈنگ نہیں نو کدے قدرتی آفت او نیچرل ڈیزاسٹر بانے سے مصیبت رازی نو مخ کی داغی دا پارا دا حفظ ما تقدم دا اصول پا خاطر زان لدرانا انتظام کئی نو مائی دا مومبت دای پیکٹ دا مومبتو پیکٹ پا یو ڈالر پا سٹور کی ملاوی دو نو چکل الیکٹرانک میڈیا ہوئے چی ٹورنیڈو برازی او خلقو تا بضرورتی نو سٹورو نو والا دا یو ڈالر بیا سلور پیکٹی ورکولے چی دی خلقو تا ضرورت دی لہذا ردوی ضرورت پورا کول غواڑی او پتا سو کوٹی سا سیدر شروع شنو دا پلاسٹک تاسو کیفیتو کتا منگو را دی چو اس دعاو کچھ خدای زمون دعا قبول کی ایسا امکان شتا لگ زور سروائی سا امکان شتا دا یوی روپای گست پلاسٹک در بانے پلس روپای خرس کا صحیح دا آغا قوم دے آغا قوم چی منگو دا کافر دی او دا آغا قوم دے چی دا جماعت تا امراضی تبلیغ کی ام وقتی رئی گری ام پری خود دی غٹے غٹے کپڑے ام چوڑی دی اللہ اللہ ام تے اوچھ حاجیان راشن تسبوی او برمار ام جوڑ سی نو اللہ تعالیٰ دے پدے قوم بادے رحموں کی تاسٹول آمین ہوئے نو بار تک دیر دعا ہم دخبل قبولیت دا پارا سپری ریکوزٹ خواڑی سپیشکی شرائط خواڑی چی تی او میدان خوور دا پارا مساعد کا نبیہ با دے خدای دعا قبول کی ما اس مرگرو تذکر کو میں مونگا چی موس کو نو سورہ فاتحہ پکیو بھائی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد لگ زور سرا دا سے نوایا کی ایاک نستعین و ایاک نعبد نا بڑم پنبه زمينه برابر ورتا چې خدای بندگی کو نو چې لکه د مخ لا ګول شان ور سره پیدا شې نو بیا ورته خدای وکړه دا کار یا کنابود پنبه زمينه برابر ور او یا کنستعين بیا الله نسشي غفتر ناديدانو دا یو آیت هی دا حکمت موږ له ذهن کې راځي چې پنبه خدای سره د مخ لا ګول شان پیدا کا دا غینه بعد الله نو غول اوس دا کار را وکړه محترم ورونو بار تقدیر الله تعالی دی زمون د ایمان اصلاح کی تاسو ټول امین وای خو د ایمان اصلاح په داسې نامساعد حالاتو کې ممکن نه امام غزالی کیمیا سعادت کې لیکلی دی چې معاشی حالت د کم فرد خرابی یا د قوم خرابی د غی عبادت ټول مکروه دی او عبادت ټول مکروه زګی چې د دې قصوینه پیدا کیږي در توجه نه پیدا کی امام سنۃ اللہ علیہ فرمایي د ابتدا د مانځنه د انتها تر مانځه پورې چې کله دې خیالات ډسټرب شي نماز دې ماتي دا خو امام محمد سره د خدای خو کی فتوا هم د هغه په قول ورکړې ده ټولو علماو چې بس ابتدا او انتها برابر ساتنو محصور بین الحاصرین له حکم د حاصرین په دې میل کې چار ځای ګرځي که په کوټه یې که په ټیکې یې که په پوله یې که په نیر یې که یو ځای بل ځای خر شړې را شړې خو چې نیت دې تړلو ټیپو چې سلام ته ورسېدو بیا ټیک وي نیت دې تړ نو توجه دې الله ته اچھا سلام ته ورسېدې نو بیا دې توجه الله ته نو امام محمد وایي همېس کې خبر وسره الله رشیخه امس کی خبر اور سن خو زما استاد دا سے کیفیت دے جنم په نیت کې چرتا توجه برابرې نم په دا مس کې برابرې او نم په سلام کې برابرې او دا دی وجہ چې معاشی حالات ڈسٹرب دي امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمای چې د اجتماعی معیشت اثر پریوزی په اجتماعی اخلاقیات باندې چې کوم ځای معاشی حالات ڈسٹرب دي هل ته بزرگ نشی پاتې کېدې شي د دې وجہ علما فرمای چې د مفتی فتوی له هم دخل وی دخل وی د مفتی فتوا کې د معاشري سرکمستانسز او سچويشن ته چې د مفتی کله د فتوا ورکولا د کم سچويشن نه دی ده د کم د مونږ چې د کتابونو شروع کوو تاسو اکثر مولیان ناس دا کتاب زکه اوس د مولیانو پر مار دی الله تعالی دې رحم کړي او وجه دار مولیا دی وجه چې د خلق وسط رسی چې ساينس او ټیکنالوژي والا علم حاصل کړي او په دنیا مسلط شي نو خدای دې مولیانو له خیر ورکړي ټول امین وای تیچر تا مدرسی جو کلی دا چا قرآن یاد کو چا صرف ہو سنحو ہوئے دسلور کتابون ہوئے دسلک سر دیر سڑی تو کوئی جوڑ سی سلک دیر سر خوباہر تقدیم تاسو دا کتابون چیر تا استادان شروع کئی پینزو امور دا کوئی تعریف دا علم او موضوع دا علم او غرض او غایہ دا علم اترجمہ دا مصنف اترجمہ دا مؤلف دا تستیاد دیکھنا لگ زور سر وائی امتیان ناف لگ اسوا چې ترجمه د مصنف او درجه د مؤلف چې دا کتاب کوم وایو د سم مقام د په علمي میدان کې په نصابي کتابونو کې د صحیح حیثیت دی د شرف د قبولیت ملو شوړ د علما او طالبانو په میدان کې او کنا یو او د ترجمه د مصنف او د جلال سیوطی هیستوری ته یاد یا دینی یاد جلال سیوطی هیستوری ته یاره شیخ عبدالرحمن جامی چې شرح جامی شروع کې دا غری ته هیستوری یاد ای یا دینی یادا یا حافظ ابن حاجب دا حالات چکر نہ پیدا شوه دی او کله مر شوه دی دا ټول کتا ته یاد چې په پرستی خود قیامت پر باندې تاسو نه کو چافه ابن حاجب ته چاته تاسو کوي لږ زور سره چرته چا خمولا دا مثلا نه کړی چې لکه د صاحب د کافیه د صاحب د شافعی دا هغه د شجره نه سب تاسو په کې قبر کې یا به د قیامت پر باندې دغه تاسو کې دا ترجمه د مصنف وای د دې لپاره چې د په خیالاتو کې به د معاشري د سچويشن عمل دخل وي لہذا چې تا ته دا معلومه چې دې کله کومه زمانہ کې پیدا شو په کوم ماحول کې د تربیت شو دې چې کومه زمانہ کې وو د هغه زمانی سیاسی او معاشی کیفیت سو ځکه دا ټول عرص په دتنه په شخصیت باندې اثر انداز دي نو محترم ورونو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې اوس د هر مفتی فتوا کې هم دخل وي د هغه معاشری د حالاتو دا غیر او دغه وجه ده چې تاسو د امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عموما په 60% یا 60% مسائلو کې دوه اقواله وکړي دوه اقواله چې دې کله په یمن کې نو د امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ د قول څه کیفیت او امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چې کله د لیث ابن سعد د ملاقات لپاره مصر ته لاړ او چې کوم ارز باندې ورسېدو د لیث ابن سعد جنازه شو او رحمه الله نو امام لکه د امام ابو حنیفه بشر لیث ابن سعد رحمه الله نو لیث ابن سعد دا هغه وفات شو جنازه شی وا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چې ورسېدو ورته اطلاع ملو شه امام لیث ابن سعد وفات شو دی رحمه الله نو درا به تو کړه دا بچو سره چې د لیث ابن سعد دا اغا ورک دا اغا کار دا اغا علمی گویا محنت دا اغین از استفاده کول غواړم لہذا اغین استفاده وکړه د مصر د سچویشن نه دوچا لہذا بلاد اقوال بدل بلا الته کې مونږ او قال شافی فی الجدید امام شافی سے په قول جدید کې داوی امام شافی په قول جدید بیا قال د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا هم کله په یو مسله کې دوه اقوال بلکې بعض اوقات مونږ امام ابو حنیفه په ځای پریدو فتوا ورکو ول فتوا علی قول الصاحبین او يفتى على قول الصاحبين جير الصاحبين قول باني فتوى قول الصاحبين قول باني فتوى ذكا دا سيچويشن تقاضا داوي چه دا ابوي اغا فكر خيب لاي جيجي باغا متعلقا معهول كي لعاذا امام سي مونغا سيٹ اسائد کو او فتوى ورکو دا صاحبين قول باني ناظرانو عرض بي قولو تاس خدمت كي چه موجود دور انسانان دا دا کم سيچويشن ناو دا کم سرکمسلاس دا تیریگی د کومو حالاتو نه تیریږي باید چې دینی اپروچ د مسلمانانو په داسې انداز باندې چې ځان د پاره څه ایکسس پیدا کړي چې په کوم انداز به د مشکلاتو نه ځان وباسو په کوم انداز به د مشکلاتو مقابله کوو دا مقابلې صرف په جذباتیت باندې خو نه کیږي ایموشنلزم دا مسله حل کوي نه دا مسله نور هم پیچیده کوي مسله نور هم پیچیده کوي ما مولانا صاحب ته په مدینه منوره کې وایي ما تاسو ته یو جلسه کوي وایي چې امریکا برباد امریکا هاي هاي نو ما استاد خو صرف هوا را خرچي هوا خرچي او ما غال تک مسلمانان جوزي کی دغه بیړه در کشي حالت امریکا کې مسلمانان چې دا وی بیړه در کشي په غي باندې د خدای اسمه کرا تنگش صحیح ځکه په هر معاشره کې عقل من خلقوم وي هر معاشره کې بے وقوف خلقوم وي هغه بے وقوف خلق چې ما استاد په شانګیر استاد په شان پټکې چا ګوري په غره باندې کې وای دا یو مرګ دی الکر دې زه پیژنم نه چې دا پټکې رچا چې یو ځای نارت کیرولینا کې زما یو ملګری دی لاهور هلته بزنسمین دی هغه ډرایوینګ کورس ور سره ناستو پټکې مې والي په یو چوک باندې ودرېدو ریډ لایټ ته سور لایټ ته بیګام ته اسلام آباد تدلې ما ډرایورانه کته په دې سور لایټ ورمنډه سور لایټ باندې ما ورته مې ګوره په دې امریکا کې یو داسې صحرا کې روډ وي صحرا کې روډ وي د دې لایټونو خپل ځان لټای وی وی په ټایم ان کی او په ټایم اپ کی په صحرا کې روډ په لس تصویره کې انسان نخکاری ګاړه نخکاری او چې لایټ څنګه سرشي ډرایور ورته وایي نو کته ور سره ناس دي ورته چې ګو ہے او وی نو دس اگینست دی لا دس وایلیشن وی شود ناٹ ڈو دیٹ وی مست ہیو کمیٹمنٹ ٹو لا زمونږ قانون سره کمیٹمنٹ پکار دی د دې معنا دا نه ده چې هر ځای بتا ته پولیس والا ولاړي ته به د قانون احترام کوي په حیثیت د یو شهري ته په خپله باونډي چې د قانون احترام کوي کنه ستا جوړ په خپله مشکل کې تیر شي نن خو په تور تیر شي سبا به دغه عادت جوړ شي بل ګاډي به والي بیړه دی ناظرانو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې اوس ما زه په دې نارت کې رولې نه کې په دغه چوک باندې لایټ ریډ شو ګاډي منګوم پرې کړو یو ٹرک مونږ سره په دا سایډ ودرید دا غي ډرایور سپین انګریز هغه چې کله زما پټکې وکړه هغه تاسو وکړه ما ته او لوک لای کوسامه ته خو بالکل د اوسامه په شان کارې ما داس بس باندې مې ورته لګونجه هغه پوښتې دې سړي پیک کړ هغه پوښتې دې سړي په دې خبر باندې بد منل نو ما ته آی ډو لایک دیټ چټر دې زما دا سړی پخ دې زما دا سړی پخ دې نو ما ته ما آی ډونټ لایک دې زما خو بالکل پخ نه دی مزما بالکل خوخت نه وی وای مې دې کا یو لایک مزما بالکل خوخت نه وی ستاول نه خو مې دې کا دستا خوخت نو په خپل انداز ما جواب ورکې زما تان نفرت کیږي په حساب یې بس بهر تقدیر عرض به کوره تاس خدمت کې چې الله تعالی دې زموږ د ایمان اسلام کی تاس ټول امين وای دی وجنه جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ فرمایي تعلمنا الايمان والعلم والعمل معا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله دا پیغمبر نمو پیوزای بانے دری سیزونس دکو پیغمبر نمو ایمان دکو دا پیغمبر نمو علم اغسطو پیغمبر نمو طریقہ دا عمل معلومولا اس من خود ایمان والا محنت خود اشتاو منا بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہر یو سڑے دا سے مومن دلک ابو بکر صدیق زکا کلمه ویلدا هر یو سړی تومره د پوخ ایمان مالک دی لکه عمر فاروق زکا کلمه ویلدا هر یو سړی تومره د پخته ایمان مالک دی لکه صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین وجا زکا کلمه ویلدا الله فرمایینا زبان سے کہ بی دیالا الہ تو کیا حاصل زبان سے کے بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دلوں نے کہا مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں, کجب پانے تاوے چلا الہ الا اللہ محمد رسول. دس آؤٹ پٹ دے دے حصہ آؤٹ پٹ نشتے سو پوری چیز لڑنی مسلمان شیوی سو پورا دستر کی نہیں مسلمان شیوی سو پورے دے بدن ٹول اعضاء مسلمان شیوی نہیں اٹھو تو سرنڈر کی کرے چٹولو اگئی تسلیم شیوی نہیں تر اگئی پوری دا ایمان سا سمارا تا تا ملاوی گی او زداست یو پیمانا در کم دے باپ کے امام ترمذی حدیث نقل کرے دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے او صحابی تپوس کئی چی دا اللہ پیغمبر از بسنگ معلوم چی زر ایمان مالکم اللہ مالا ایمان را کرے دے یو سڑے بسنگ معلوم ہے چی دا تپا دا تندے بے گرمی نبز بے تیز بھی گرم بھائی یا ترمامیٹر بور تخلو کی کینے اگا بو خی ایک تولو ابو خی ایک سو او سبا ایمان تا کم ترمامیٹر لگو یا کم نبت بنی سو آو ایمان ٹھیک ٹھاک دے ٹوکو نوائی ایمان ٹھیک ٹھاک ٹوکو نوائی یا پا تندی بول الاز کے رم آو دا ایمان حرارت معلوم شو سنے ٹھیک ٹھاک ایٹان میں شاری اچار 98.4 صحیح ایوری ٹمپریچر میں دا ایمان ٹمپریچر ٹھیک دے پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کو چی دا اللہ پیغمبر سنگ و معلوم اللہ ما تا ایمان را کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورد جواب ورکی چو دا اللہ پر دیو پیمان در تخیم ازا سرت کا حسنتو کا وساعت کا سیعتو کا فانت مومن چکل تایو دا خیر کارو کو دنی گئے کار دیو کو جاسر احسان لیو کو دا اللہ پر دگی دیو کا او قلب و دماغ دے خوشحال شو قلب و دماغ دے اثر خوشحال شو طبیعت کی دی بشاشت را گئے پبشر بانے بے اثر دے خوشحال آئے ظاہر شو یادی یو ناکارا کارو کو ٹنشن در بانے را گئے ٹنشن در بانے را گئے دی ڈیپریشن شکار شوی اوڑی دا شکار صحیح دن نا آگا زمیر دا بارے چنگے لگو نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میٹر ٹک کار کے اس تا ایمان شتا اسے پا ایمان ہوئے نوچے کم موس گو سے طبیعت نم وفر خوشحالی نے سکھی ماتا ہو کم اس کم نے سکھی تا سلک زیاد پر گانی ممکن دا تا سلک سکھی صحیح شوا زمان خلا تو روزا پیمانا بنا بنا مدہ پرو پرو اس خلال تا پدی بے ٹکی نال روڑا ہے مخوڑا روڑا ہر یو کس تا خل خل گلاس کے اوپو پراتی ہوئی یو مولوی سے ما گلاس کے اوپو اس کے لئے نیوے پاتی شوئی نا مولوی سے بغی گلاس تلاس کر ما بخیال ساکشا مولوی سے امناس تا اگر زمان گلاس تلاس کر مورتے مولوی سے بتا گلاس را غلی دا زمان دے ویجی دار برکت دا پارر کب مورتے دا امریکی مولا کی برکت نہیں خواہ صحیح مامو کو بتا سے ماحول کے پاس کیا برکت برکت پوچھتا دا امریکی مولا کی مہتا سے برکت گورے نو کم از کم سخور دا برکت دا فارغ ایر زمان میتر خو صحیح نہ دے اب تاثر من دے خون ماحول کے حسے گئی سکا چھ پلاسٹک دے یہ بھی روپایا پلس روپایا شیئے اکتم ماحول برابر دے صحیح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطوئی چیزا سرت کا حسنتو کا وساعت کا سیعتو کا فانت مومن چکلستانی گئی تارا خوشحالی درکنا دتا پتا استا طبیعت پانے پوچ رہا اس دستار ایمان میٹر سیر تا تا ٹمپریچر خی دتا دا ایمان پیمان برابر دا ایمان نے ٹکار گئی او کنا بے خزنگالو شوی دنو نو زنگالو دا اس پنا پانے سڑے ریگمان ہوئی سوئی پی ریگمان ہوئی پی ما چکم ہے دور لستری دیکیم دا ریگمان خبر رہا بسا خبر رہا در اگمال یو سڑے چھے داغا آساب کمزوری آساب زکائے ہمت نہ کئی آ محنت نہ کئی آگا لیبر نہ کئی آگا ورزش نہ کئی ایکسرسائز نہ کئی واک نہ کئی جاگنگ نہ کئی زکا آساب سر مضبوطی ہاں ورزش سر ایکسرسائز سر دلاس و آساب مضبوطے نکے بانے اچتوار صحیح صحیح دب بدن نور آساب مضبوطے نکے بانے پوشپس کوا نوچے ورطور ڈنڈنو باس دنڈو او باسا آساب با دیم یعنی سا محنت با کہنے چھے کم آساب بارے سمرا زیاد محنت کے دمبرائی کی قوت پیدا کیجئے اس ایمان بس سر مضبوطی کی محنت کے ایمان بس سر بس دا بالکل آسابی نظام دے نوچے سمرا زیاد دینی او ایمانی محنت کے دمبرا بدے ایمان مضبوطی جی مونگا گو ٹکنا خدا ایرے سے مونگا ایمان مضبوط کی خدا ایرے سے دقا وجہ چھے جابر ابن عبداللہ ہوئی مون پیغمبر نے ایمان دکو یعنی کانسٹنٹ او کانٹینیوس ایفرٹس جدا ایمان و مضبوط سے تعلمنا الایمان والعلم والعمل معا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ پیغمبر ایمان دکو ام پدا وقت باندې الله پیغمبر له قران او سنت علم غوښته او دا الله پیغمبر مو طریقه دا مزد کول دا درې سيزونه دا یو بل سره برابر په سایمالټینیس ایت ټایم دا درې والا کار برواني نو تبي بری شخصیت بیلنس وي تبي دش او که یو سره وې صرف ایمان مهنت کو اذان په پوهی نه دا جاهل سره هم کیس ایمان نه صحیح یو سړی وای چې زه علم حاصلوم او ایمان باندې مهنت نه کوي نو د بې ایمانه سړی علم هغه لوی پد نه د بې ایمانه سړی علم هغه لوی پد او یو سړی وای چې دا دواړه سټ سایډ کا د عمل شروع کوم د جاهل سړی عمل د جاهل شیخی کی د جاهل شیخی هغه مرہی دی آی حال آتا زندوق وای ها دی وینال اکبر الابادی اور راجی په خبره کړو چې شیخ او شیطان دونو ایک هی شیخ اور شیطان دونوں ایک ہی لیکن شیخ سے شیطان قدرے نیک ہے صحیح ددا سے شیخ نے شیطان لغن دکھئی آتے لکھون نے خسرئی زکر دادے جاہل پیر دے پوئی گئے چھے سکھوں عزیزانو نعرض میں کوستاز خدمت کیے چھے دے والا سگلو پا کانسٹنٹلی او کانٹینیوسلی او سائملٹینیس دی ایٹی ٹائم پا یو وقت بانے دے درے وارو بانے با محنت کوئی شخصیت با متوازن کی گی دے دا سے شخصیاتونا چکم معاشرہ تشکل شی اگا معاشرہ با بیلس وی اگا معاشرہ با معتدل وی اگا معاشرہ با متوازن وی او دے وجہ مالا سخت غصر ازی چکل مولا با دخلا کشی او مالا سخت غصر ازی طالب نا با دخلا کشی گی طالب دیر پاک ذکر دے خواہشات کشتا دے ڈیزائر کشتا دے لسٹ رشتا دے خو بس دے مدرسے پاگا پخکڑی بانے چی پاگی بانے او دس کول جائز دی صحیح ذکر جدا آگے رکت و سیلان والا طبیعت مدرسے میں اگر سمندر تو غلقہ کول دی خدای دی اجر پر کی دغا موتا میں مارو لا دی دغا تلقی والا ارتا پورا کئی کری ماں ہوتا خود عمر غریب مخلوق کی دو بچو لاؤں دغا سے ہم نشور کولے خوشر اٹھائے بانے مدرسے والا پیا لکیا نی توزر طالبان ہوتا دغا سمندر والا تلقی والا کو بار تک دیر اودس پر جائز دے خود طالب اگر دیر پخندہ پیشانے بانے ہم آگا پخکر راڑی اور سوڑی وار روٹے پہ کیواسی الحمدللہ وہ بیا وزیدار الحدیث کی ناس دی یا بلد درسگاہ کی ناس دی نو طالب د خواہشات لست او ڈیزائر دی دا خوشی دے ملاشی نو فتنہ دا بیشت دیشی کل ملاشی اور پریکٹیکل میدان تراؤزی بیا آغا بائینا فتنہ شروع شید چی ملا با دخلا کشی نو یقینا مالا غصہ را دی اتب لیلی چی با دخلا کشی نو بیارا لی یقینا غصہ را دی او دا غی وجہ دا چھلے کتا اس قوم مقتدہ گڑی تا قوم آتنٹک اتارٹی گڑی تا قوم زاند پارا رول ماڈل گڑی تا قوم تو زاند پارا اگزامپلری پرسنالٹی گڑی یو دا سی انتیتی جوڑا شوی چی قوم دا غوالی چی رتا اتباع میں اکڑے نو چی تو بدخلا چکی دا مجبور دا شاہ عبدالقادر صاحب رحمت اللہ علیہ دیر عجیب خبر لکلے دا چی انما الاخلاق بالاحوال لا بالعلوم اخلاقیات احوال نجوڑے گی دا دا علوم رضا چکی گی یعنی دا ضروری ندا چی سڑے با مولا شی نخص دے گی دا ضروری نه ده چې سړی به ګریجویټ شي لږ زور سره نو ښه سړی به وي دا ضروری نه ده یو سړی به ډاکټریټ او پی ایچ ډی کړي نو هغه به ناکم ماحول کې داسې کراګیرې چې څنګه به دخلا کړه ماحول وي دا پی ایچ ډی ډاکټر به همدغسې وي دغه ملا به همدغسې وي دغه پیر به همدغسې وي دغه تبلیغي به همدغسې وي ځکه دته ماحول پرووایډ دی او دغه خو وجه ده چې مونږ بیا هغه مشارونیلې بلبنانو ګرځو بوتی ورته نیسو مونږ دې پلانې سرور میاشتې هم لګولې دي داسې چل کوي نو زه ورته ملګري مونږ سره خو سرور میاشتې لګولې دي تا سره یې څلوېښت کال لګولې په دې معاشره کې نو چې ما ته ګوته نیسي نو ځان ته ویل نیسي چې دا د کې کم ګن دی دا د هغه څلوېښتو کالو د ژوند دی چې کوم ستا سره تېر کړی دی صحیح ما سره چې کله سرور میاشتو کې خو ټیک ټاک خو چې بیا تا هغه راورسېد نو بیا هغه د سپي لکی تېر شوه نازیدانو عرض میں کوئی رتاس خدمت کی چی جابر ابن عبداللہ فرمائی تعلمنا الایمان والعلم والعمل معا دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام نم ایمان دکو دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نم علم دکو او دا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نم عمل دکو لکہ دری چیزوں دین کی اہم دی نمبر اول عقیدہ نمبر دیم علم نمبر دریم عمل اصل اورم ور سره بل حدیث ده عمر ابن الخطاب اخلاص فی العمل اخلاص فی العمل ایکسرسائز پکار دے قرآن کریم فرمائے ولو اننا کتبنا علیہم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوا الا قلیل منهم دے انسانانو اکثریت دے کل قربانے تا تیار ندے تیار ندے لکیز وائی لپیدو ہے دے انسانانو اکسر دا دیر لد خلقی چا قربانی تا تیاری اگا زانم قربانی کئی اگا مالم قربانی کئی مونگا ہم دا قربانی قربانی دعوی کئو وچی کلا موقع آشی بیا قربانی کولو تا تیارا نئیو ما اس ملگرو تا خبر کولا ما سار چا ٹیلی فون ویز جی ستاری انوستای مرگرین ما خالا وید دیر مجنی دا مدو شوڑی تلی بینی نوی یادی دی بی ما خدای تالا دیر بی خیر در کی او اللہ تا دیر زیاد خوشا رکی وی سنگ جز ملاقات پراشم ما بس پدال تنا دو آگانی کوا صحیح ما زمان پتن لگی سو وقت کریکیم سو وقت تبارو زم نما تا دو آگانی کوا وی جی امریکا کی حالات سنگ دی من کتر دیر خفوی تاس تبال تا دیر بی تکلیف بی ما ایسک تکلیف کو بھولا دنیا کی دی چابانی یوم قسم عرب وی حاضر سنت الحیات دا دا جون سنت چی دا جون پا سنت دا جون کی با دا تکالیف نا یریگی نا که تکالیف نا او یری دی نا بیا خود جون تیرو لگشی ځکه ژوند کښې خو جمود نشته چې همېشه به تا باندې د خیر صورتونه روان وي تکلیف به نه راځي نو ما دا د ژوند سنت دي تکلیف کله راځي کله راحت راځي کله څه وي یره چې خو کافران د خدای تباه برباد کړي مسلمانان یې ډېر په تکلیف کړي دي هلته مې صحیح نو ما خو بیا امین نه وې چې باید څه سړی دا دعا وکړي چې الله تعالی ته هدایت ورته نصیب کړي مسلمانانو ته اول نصیب کړي کافرانو ته په دویم ځای ځکه چې هر کې برماس ازماس دا زمونږ باندې کوم آفت چې دا د کافر د وجې نه دی دا د چا د وجې دی دا زمونږ د خپل ځان د وجې دی نو ما ملګري یا زوکی می داو چې الله تعالی دې اول منتحد ایت نصیب کې په خوید خدای ورپسې ا کافرانو ته ہدایت نصیب کی هغه چې څنګه دغه په دعا وکړه نو ورپسې بیا دیمه خبر وکړه وی چې زمونږ دلته د فلوس باندې بس نکی بس نو مای الله تعالی دې په مونږ باندې رحم وکړي ما ورته مې ورګریا اوس خو ډېر امکان نشته ما پاسیبلیټی د سپتمبر 11 نه بعد کوټه پاسیبلیټی ختمه شوې ده کله مې امریکا داسې خوتنو چې هغه چاته هم سنوي چې څوک هم لړل که لیګل بدل illegal batal yo sadi ba visa wagas tala ki visa milay da khubar ta mushkil ho the visit visa ba wagas ta the visit po visa bala a time be khatam she bas da pat sho le gya us alla be satak pa kolo us alla be sab aur gatal ra gatal agai so chedal na nei tene ta po to ta sanga se ki tal da hamare september 11 na baad ay khalk ba ne da tira data kade da koi da mun sara chalum pa de ho she mun da chana pata na lagoy ta so ki da kame gale lagale ta ole pate دلتا وہ تمہارا تمہارا مرگری ہے اس پاس پاسیبلیٹی اور امکانات ٹول ختم شئی بس میں اللہ اللہ کہا ہے ایلی ہاو اللہ تعالیٰ فرمائے ولو اللہ کتبنا علیہم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوا الا قلیل منہم اللہ تعالیٰ فرمائے کما پتویتا لازم کرے وے ان اقتلوا انفسکم جزان بمڑا وئی سبت ہوئی زان بمڑوئی مانا سیکریفائس بکوئی قربانی بکوئی چھے کم داری جون تا خطرائی اللہ دا پارا با آقا میدان توڑان دیکی گئی دا خودکشای تعلیم دے چھے خودکشای با گئی زان تا پانسائی وڑا کوئی خدای کلم دا حکم نکئی چل زان تا پانسائی وڑا کوئی زان چت سر زرن کھا اون دا گوئی جس دنیا کی یو غلغلا بر پا دا مون نم کلا کلا تا پوسی کئی جی سویسائیڈل ایکٹ یا سویسائیڈل بامبر جس سے کئی اسلامیکلی ڈیٹس اوکے اسلامیکلی دیٹس اوکے څور ته بیا دې یو خو پولیټیکل جواب ورکړه یو ډېر څه کاس ادروایز هو ادروایز په پګړ نه کیږي نو زه ورته ډېر عجیب جواب ورکړم خو ورته هم ته پولیټیکل ایشو اسلام سره مکس کاوه ما پولیټیکل ایشو څوک چې تا دیوال سره لګولي هغه چې دا حرکت کوي دا غد پر بل لار دی هغه کې پولیټیکل خو د بدقسمتای نه هغه تنګ شوی سړی مسلمان دی په هغه تور رنگ او ورته دیمه خبر او کوم و مرګریا د دغه عمل د پاره چې کومه خطه کیږي د هغه خطې سچویشن سټډي کول پکاري یو او د دغه مسلې د پاره د هغه خطې د مفتی فتوا زیات اولاده په نسبت سماج د امریکا کې پروت یا پاکستان کې پروت یا انډیا کې پروت زه ورته مرګریا د هغه عمل د پاره فتوا د فلسطین د مفتی زیات احمده یا د کشمیر د مفتی زیات احمده ځکه هغه د سچویشن نه تیریږي اور پی بلدل چھ کم زائے اور بلی گی دا آغا اور بلو آلا زائے دا مفتی نبا تپوس کے چھ ردے شے شرعی حیثیت سرے باہر تقدیر اللہ فرمائے ولو اللہ کتبنا علیہم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم کما دوی بانے دا لازم کرے وے چھ تا صبح زان قربانی گوئی تا صبح دخبل جن نظران پیش گوئی او اخرجوا من دیارکم یا اللہ دا پارا بخبل کور نوزی بل کورونا او پرے دے صحابہ دا رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ دا پارے اخبل کور پے خودا اللہ دا پارے اخبل زان قربانی کو اس اللہ تعالیٰ فرمائی کدا حکم میں نور و عام و خلق تکڑے رے ما فعلو الا قلیل من دا کار بنو کرے مگر دیر یو سو کسانو الا دا قلیل منهم لگو خلق با دی قربانی تزان تیار کرو میجارٹی با بیلیو اکثریت با بیلی دا سلی وان توب دے خپل وطن پری خودل ولی پرید خپل زان قربانی کول ولی زان مڑکو بچی با مسکی کولان فرام مازر پا دی حج کے دیو دو افغانانو دیو دو افغانان اگوی ویچ دا شیطان خبون نپادش مائرشا بس شیطان چی دا نپادشا مائسو کانی مو پری خودی دی مائسو کان امار دا فتوام سخت بار مایسو کانی اوپری خودی دی ویجی یو شیطان کی نانا دو کانی پادیشو مایچو دو دانا پادیشو رکم پر لیم بجانا ہوئی حالانکہ دیما بونی فرمت اللہ علی مذہب دادے چھ لیم پا جنایت دا ترک دا جمالاتو اللہ رازش دیوی رضی مستقل جمالات دری وارا پری خودی چھ دری وارا جمالات دی مستقل پری خودی دیما بونی فرمت اللہ علی مذہب دے ما بید داو سفغانے سڑے دے افغانا خفا نشک میں جہاں افغانے سڑے دے دلتا پا امریکہ کی دلتا پا امریکہ کی پولیٹیکل اسائلم ملا شیور دا افغانستان دا شہیدان کو بھی سیاسی پناہ ورتا پسندے لاؤ شہیدان لگ زور سر میں دا شہیدان کو بھی ابانے پولیٹیکل اسائلم ملا شیور دے اس آگا شہید چی زانے تباہ کو بچی بھی اسرے پراتے دے زانے تباہ کو بچی بھی اسرے پراتے دی میں دی خنزیر چیرے پینزو ڈالر ہوں مغلے دی جی دا پینزو ڈالر دا آگا شہید بچولا چی دا کم شہید پوینہ بانے ماتا امریکی سیاسی پناہ را کرے او زکو اتنا ترا عیاشای جوان تیزو کالتا ہے چاہتا سیاسی پناہ ملاوش خصوصا دا افغانستان مرگرو چی سیاسی پناہ بستی رہ پا یورپ کی او پا امریکہ کی یورپ کی او امریکہ نہیں تا ویل فیر ورکی سور کے ورکی ویل فیر مانا مفتی پیسے ورکی خوراک والا مفت ورکی اسقاق والا مفت ورکی کوری والا مفت ورکی رہے زد اخبال کور دا دیکھ رہے دا خلوم تیس سو ڈالر دنیا سے زد تیس سو ڈالر رکم دمی ہشتے آغت ایک پور ورکڑے پیسو پچاس ڈالر پانے ایک سو پچاس چیزیں جیدی رو قربانی کرے بھائی چاہ قربانی کرے بھائی بھائی فقط جنڈی کو ڈاڑی دا خوبی قربان ہے را بلی دی دادا چھے میں راگلی دا ٹول پی قربان ہے را بلی آئی بھائی دا جنڈی وہ لار دی وہ دا بچوئی دا خوبو پیزار نشتا اور دا بچوئی دا بدن کپڑا نشتا دا بچوئی دا بدن کپڑا نما ہوئی مائدہ تور کا فتوہ فا مذہب دی امام مالک باندھی ساکھ اور دری رونا وہ دری وڑا روپنے کو دی میں دری وڑا بلے ہم بلانا ہوئی صحیح نیوم اولی سے ہم سرہ اولی سے ہم اخوئی جی پرنو خطایا فتوہ ورکڑی وقت کروں دے جو فتوہ ورکڑی وچے دی اویر از مستقل جمرات پاتی شی نو بیا لیم دے ایمان سرم تو لالے مذہب آنے افغانستان والا خطول خانہ پھر زگا من سرم اپا قبل گروت کے یار امریکین سمر خلق چی راگلے کہ خود ہر مذہب حاملانی اور دی وجہ دے تپوس کو تکر امام پھالو کے صحیح نبی دا افغانستان والا خطول خانہ پیان دی تاور سبا لے فتوہ ورکڑا میں دامی دی امام مالک پا مذہب پر کے دے پانسی گول گوڑی میں دی امام مالک پا مذہب گول اور امام مالک سرم تو لالے فرمائی چی یو کانے دے نم پاتی شلیم بالا لے امام مالک سے سوئی وای چی یو کانه دنم پیو چه مرگ پاتی چی یو لیم بالا لی میں تما وسط کی نیت تا میچی اتی بالا لی خوری دیو بازا سکے جی مفتی پیسی دل تا امریکی والے دل در کئی دل تا بری بانا خو خشیو کن گر بار دبیر اللہ تعالیٰ فرمائی ولو اللہ کتبنا علیہم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم کچرے ما تو ایبانے دا لازم کرے وے چی زان بمڑوئی دخپل زان قربانی بور کوئی اوے خرجو مل دے آرے کمیا کورو نو پریدئی وطن بپریدئی اللہ دا پارا ما فالو اللہ قلیل مل اس دا خبرہ منگا ارتا عقل ورتا متوجہ کو خبرہ میں دی بنیاد والے کھلو چاہ قرار تا مفتا اپوار کا نوجوانا خلقی دا سبولی دا جمرات پری خودل ویجی رستم وارو وارو بچی کی رستم والا والا بچی دی اوے کسان مرشو زمون روان دے پس پیچر کی اچھت کر ما ورتا ہے میں آقا سوچی روز سر جنگی دل روز سر او بدن تیتا تی گشت بدن دا غیم والا والا بچی دا غیم والا آقا والا والا بچی پلار الاغ قبر دا والا والا بچی پی اثر براتری تا پا آقا وینو بانے لتا مزے کی تا تا پا آقا وینو بانے پولیٹیکل اسائلم و پولیٹیکل شاید تر ملاو شو مفت ویلفیر اخلی دا امریکینا غیر مائستا بے خوبا شیطا جمعات پر خود سجم مائزر تانا زیاد سوانے بھی ازما بدن تانا زیاد کٹ دے مائی آواز زنا دو کسان میں زار سوئے نورم امریکن نانا کل چی جمرات کمڑی مائی پتی جمرات بار تقدیر اللہ تعالیٰ دے من باندے رحمت تو سرونگا حمد اگر بالکل جواب ورکڑے دے حمد ہو بالکل جواب ورکڑے دے اللہ تعالیٰ دے منگا بیاد قرون اولاغ حمد دے منتوا پسرا ورے چرتبا سخیر امومو ادر وائی دنیا امتبا دا و آخرت امتبا دے ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم كما طيبان دا لازم کرے وچ سال با قربانی کوئی یا با وطن پریدے اللہ را پارا ما فعلو الا قلیل منهم دا کار بنو کڑے مگر دیر لگو کسان دوئینا زکر میجارٹی او اکثریت دا ہمیشہ شیطان پس روانی میجارٹی او اکثریت دے ہمیشہ ترجیح دنیا تور کرے دا دے وجہ نا قرآن کریم ذکر کئی والا کلنا اکثر الناسی لا يعقلون ولكن اكثر الناس لا يعلمون دخلكم مجالتي دادنا سمجاو دنا پوئے خلقو دا وإن تطع اكثر من في الارض يضلوا عن سبيل الله اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تو دنیا کے مجالتی پس روانے گی چا پسے اکثریت پس روانے گی چی دیر خلق پا کم طرف روان دے نو دیر خلق چی کم طرف روانے تب اور کسیم روانے گی گریز استرز جمہوری غلام پختکاری شو کہ از مغز دو ست خر فکر انسانی نمی آید اللہ ما فرمائے چی دو مغرب دو طرز جمہوریت نگریز و کزان تلا تعلق ولی سکار تا خو کاغذ مار لے کی گی سکی گی کاغذ مار چی دیر کاغذ نا دو چا پک سکے پراتے دی دیر کاغذ نا چا تستم شوی دی گریز از طرز جمہوری غلام پختکاری شو کہ از مغز دو ست خر فکر انسانی نمی آید او ایک دو دو سو خرون دماغ را جمع کی نو دیو انسان دماغ تنی جوڑی کہ جوڑی گی نہ تی جوڑی گی نو باہر تدویر دو شریعت اسلامی تقاضا دیو عطل من سڑی خبر اغم منل دی اگر چی اغا تنی تنخاوی پیغمبر ہمیشہ دنیا کی تنی تنخا ابتدا جی پیغمبر کولا سو کسانو ورسد لگ زور سر سو کم بسر نو ایکی آوازے کو ہر پیغمبر اب تنہا ہو دے تا صحیح خو صحیح خبر دا اغا آغا وا کہ دا قوم میں جارا جی چکم طرف تروانا دا آغا خبر صحیح وا دا پیغمبر خبر صحیح وا دا پیغمبر خبر صحیح وا زکر چی اغا پا ہدایت بانے مبنی وا اغا پا عقلیت پسندے بانے نو مبنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توئی چی دا اللہ پیغمبر چی غلط نوی راغلے او دا تالار منو آغستے زمون دا ہر یو مقصد دا پارا زان لخدایو ہر یو مقصد دا پارا زان لخدایو وی چی غلط کجور تجارت منو کولو دا غی تجارت دا فائدے دا پارا مو دا خجور نا خدای جو کرو سنا کجور مو ٹکولے دا غی نمو یو مورتی یا سٹیچو جو کرو او اگی تا بو پرنام کو چی زد کجور تجارت پا غرز باندے روانے چی فائدہ راتا ملوشی وی یو رزیز ہو گے شیو زمون کور کم دا کجورو نا جوڑی او خدایو دا اگر لاس میں اخوڑا سمیو پر لاس میں اخوڑا بے فتذکر تو غضب ابی یکا یک ما تدخ پر پلار غصر آیا دا شوا چکا پلار میں کور پر آگے ہوتا کیفیت دیو کتا چھو دا دی پڑا لگے صحیح ناخو میدا سے خون نیسی از مکھلے میں راکلا صحیح پیغمبر علیہ السلام فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورتا مسکیش او یو تپوسی تے اوتو وی ابن الخطاب او لم تکن علکم عقول وی عمر ستاسو کا پرے کے عقل نو چیو داس شی چیو خواہ تخری بل خواہ غنہ دا تقاضا کے چی دے کجرو پو بازار کے اوپو مارکیٹ کی دے ماں تا پیدا ہوش وی ستاسو عقل نو کا پرے کے حضرت عمر دیر پہ پوئے جواب ورک او دا جواب زن سرو لی وی کانت عندنا عقول ولیکن لم تکن ہدایہ عقلو جی ہدایت عقلو سشی نو ہدایت نو خبرو پہ ہدایت بانی مبنی دا پہ عقل بانی نا دا دیو وجی دا دنیا عقل من ٹول لکا دا خرون جون دے رہی دنیا عقل من تا سو کدھے یورپ و امریکی دلالی دوبرا عقل من دی چی سپیس مسفر کرنے دے سپیس مسخر کرنے دے ہیولی باڈی دا مسخر کرنے دی عقل تا بے حیران شی عقل تا بے چی دا سپیس سنگا مسخر کرنے کنٹرول کرنے دے صحیح ہیولی باڈی دا سنگا مسخر کرنے دے کنٹرول کرنے دے صحیح خوچے بل طرف دے دا ہدایت پا اساس بانے ہو گوئے نو خود ہم پر بندگا دی سڑے ہم پر بندگا دی خود ہم پر بندگا دی سڑے ہم پر بندگا دی دوانا لگیا ہی ڈرنگ تو بد حالت کے لکھنے سے ناورو گنے جونتی رہی زکر چھے ہدایت نشتے کانت مندنا عقول ولیکن لم تکن ہدایا وے حق لو جی ہدایت نو اللہ تعالیٰ دے منتا ہدایت نصیب کی تاس دول آمین ہوائے نو فرمائے ولو اللہ کتبنا علیہم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوا الا قلیل منهم دخل کو مجارتی ہدایت والا لار ناخلی دا جہالت لار بان روانی و ان تو تخ اکثر من فی الارض یضلو کہن سبیل اللہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تا اکثریت بسے روانے گی تو دیکھو بلے دا اللہ دا لار نفتا کی زکا اکثریت دا انسانان کو دا شیطان لار بان روان دی موجودہ دنیا چشپک عربا دا سوا عرب پدے کی مسلمانان دی اور کس مسلمانان دی سوا عرب بدی کی مسلمانان دی او دا 3.75 4.75 عرب یعنی پاو کم پین زعر ربا انسانان دا کافران دی خاص شدی دا کافران دي، دا غیر مسلم دي، یعنی هدایت ورسره نشته، حقونه ورسره دي. اوس که مونږ وایو چې باید د میجارټي اتباع کول غواړي، د اکثریت اتباع کول غواړي، بیا خو دې په حکم پنځه عربه پسې روانېدل پکار دي، دا د سوه عرب دا موقف پرېښودل پکار دي. اللہ تعالیٰ فرمائی چھے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ کد خلق و مجارتی پسی روانے گی نو دیبا دے اللہ والا لار نہ خطا کی دیبا دے اللہ والا لار نہ خطا کی ذکر قربانی دین دا پارا یا حق موقف قبلول دا ہمیشہ دا مینارٹی کار دے دا ہمیشہ اقلیت والا خلق گئی نو فرمائی وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوا إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ دا کار بنو کرے مگر دیر لوگ کسانو دوینا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَزُونَ بِهِ اس اللہ تعالیٰ وہی چھے زکا میں خبر اکم اگر چی اگر پسی روان با دیر لگ خلقی خدا دا وحس خبر دا دس خبر دا وعظ خبره ده دا د نصیحت خبره ده دا د خیر خواهی خبره ده وعظ هغه خبره ته ویل شي چې د خیر خواهی په بنیاد باندې ته مخاطبینو ته وکړي چې که دا خبره هم قبوله کړه ستاسو به ژوند کامیاب شي څه ویلی شي وعظ د ملا صاحب بیان ته وعظ ولي ها ځکه چې دی د خیر خواهی بنیاد باندې کوي چې که د خلکو زما دا خبره ومنله د دوی به دنیا او آخرت آباد شي دی وجه ورته وعظ اللہ تعالیٰ ہم لفظ وعظ علتا کی ذکر کرے چھے وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوْحَزُونَ بِهِ کچھرے دوی آکار کرے وے چھے دکمی ورطا اللہ جانب نواز کولشی دا خیر پاہے خبر ورکولشی لکانا خیر اللہ نو دا پا دوی دا پارا دیر بیتر واشد تسبیتا اور دوی دا پارا با دیر مضبوط و دے استقامت دے بار بادے دے استقامت اگر چھے تکلیف ہو ورزش ہو ایکسرسائز کی تکلیف فکر نہیں لگ زور سرا منڈے وال سڑی تکلیف پر گئی سڑے سڑکی ادا سے صحیح وہ دمیں پوکھشی بدنی مضبوط شی پش اپ کول ڈنڈنا استر سڑی تکلیف فکر نہیں لگ زور سرا وی خو بدن ور سره مضبوط شي. الله تعالی فرمایي دا کان خیر اللهم واشد تسبیدا کدا ایمان والا خبره اگر چې کول خو مشکل دي ګران دي ور دې استقامت پر سره مضبوط شي. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوْحَزُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا كَتُو يَغَكَارْ كَيْوِي چِ دَكَمِ دَ اللَّهَ جَانِبْنَ وَتَوَاسْ كُولَشِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ دَابَتُو يَدَ پَارَ دِيرَ بِيْتَرُوَا اگر چِ بظاہر کل دا خبر سڑی تا مشکل اخکاری دا مصیبت کاری دا تکلیف کاری دا خسارے او دا تاوان کاری کچھ کل اللہ کرے چی دا کارو کا یا پیغمبر کرے چی دا کارو کا نو دا دا نتیجے پا اعتبار بانے تا دا پارا دا خیر داری دا خوتے پا نتیجے بانے پوئے گی نا ستا سائٹ ستا نظر دا دیر کمزور دے اللہ و پیغمبر چی کم خبر کرے دا دیر فار سائٹ کے بدا چی ان لانگ رن دا تا دا پارا دیر فائدے خبر دا آگا دا بتا لا پیدر دے دی دینے کو تکلیف دے قدم پا قدم پا تکلیف پیس کے وہ چی آگا دا تا ورسی پا دی خیر بے حل پر دے لکان خیر اللہم واشد دی وجہ نا قرآن کریم کے اللہ فرمائی كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ اللہ تعالیٰ فرمائی تاسو بارے جنگ دا لازم شر كُتِبَ او دایا نو بے جسر فوریزا دا كُتِبَ چکلے پا مانا دا فوریزا راشی دا it has been put on record that has been written somewhere with Allah سبحانہ وتعالی چه دا صرف اورلی او وربلی خبر نه ده خدای چرته لیکلی ده دیٹس ا ریٹن لا دا یو لیکلی قانون ده دی وجه الله تعالی لفظ سو کوتبا علیکم القتال دا تا باندې فرشه لیکلی شوی ده القتال فایٹ جنگ کو وکلا چیکره ده جنگ مو کوي کلا مستا باندې فرشه ده وکلا چه ده موز مو کوي روزه تا باندې فرض ده وکلا چه ده روزی موقعی حج تاوان فرض خوکلا چه ده حج موقعی زکاة تاوان فرض خوکلا چه ده زکاة موقعی جنگ تاوان فرض کلا چه ده inevitable او unavoidable شی چه ده inevitable او unavoidable شی چه ده غینا تیخ تی لار بلنی بیا آقا ویستا فریضه ده که تختینو ده اللہ تعالیٰ پا عذاب باقتا کی ومن یولهم یوم اذن دبوره فقد باء بغضب من اللہ آغا ذائقا او تختی دے اللہ تعالیٰ فرمائی دا اللہ تعالیٰ دا غضب ما او چھتا اس نازل تا جماعت گیا دا جنگ جنگ شلی لے تو خلق بسو اچھتا رو دے کلی ونے دے لگ دور سرا چھلکا دا خو موقع نا دا تسبی وقف سے دا خو موقع نا دا تبی موقع خبری ولی کے کتب علیکم القتال وهو کره لکم پتا سو پانے جنگ فرض دے او دا اللہ لکلے دے حالانکہ تبلی اعتبار سر دا چاہم دا خوخن دا چیزا مالاش کے دے اسلحی مقابل تا دے ولانے وزم آجوان با مخطر کی سکا جوان پختو تو ای دو مخیلے سو مخیلے دے جنگ کی اوات استاد دشمن دے کتب عمری تب عمری دو مخیلے دے دا دے وجہ طبیعت دا نبارش چند دیوشی کوتبال دی وجہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چہ لا تسأل اللہ لا تتمنوا لقاء العدو پیغمبر وہ لا تتمنوا لقاء العدو اللہ نہ کلو دا مغوالے تا تمنا مکو چہ خدای دشمن سر مخامخ کی تصرف خیر کر دے لا تتمنوا لقاء العدو تا تمنا مکو دا ارزو ملرا چه خدای دشمن سره مخامخ کې ولیکن اذا لقیتم فثبتوا ولیکن اذا لقیتم خو که داسې واقعات پیدا شي دشمن سره مخ شو نو پیغمبر علیه السلام فرمایل ته بیا استقامت وکړه هلته بیا څوک هلته بیا تخته ما غواړم چې دشمن سره مخامخ شي ولیکن اذا لقیتم فثبتوا خو چې کله مخامخ شو نو بیا ګوی منډه مه وهه بس بیا خو په مخه ورځه که ته قرباني کېږي او که هغه دې قرباني کړه نو فرمائے کتب علیکم القتال وهو کره لکم پتا سبان جنگ لازم شے فرشد وهو کره لکم حالانکہ دا جنگ لتاثر پارا تایب طبیعت اعتبار سر قابل نفرت دے دا انسان طبیعت نواری جزد جنگ کے مخامخ شم زما جن دے ان خطر کی وغسا ان تکرہو شے وهو خیر لکم وغصا ان تکرهو شیعن دیر کرت بدا سیستا بیو شیخ وخنی وهو خیر لکن خدا بتا دا پار اعتباروی دا خیر کل عاقبتا و نتیجتا لا ظاہرا دا ظاہر پا اعتبار بدے کی خیر نہیں دا نتیجی پا اعتبار وهو خیر لکن وغصا ان تحبو شیعن وهو شر لکن او ډیر کړه دې او شی بتا سي چې ستا په ظاهر ډیر وخت په دې تر پر باندې شر وی مصیبت پیدا سيږي په اعتبار او خدای رسول فیصله وکړه چې په ما یقین ساتو الله یعلم وانتم لا تعلمون الله تعالی فرمایي زه پوهیږم ته نه پوهیږي نتیجه دا ته نه معلوم نتیجه خو الله تعالی ته معلومه ده ته خو صرف دې لنډ نظر کې ګورې دا شیخ خنه دې لوی تکلیف دې پکې لوی مصیبت اللہ تعالیٰ فرمائی نتیجے خر خوزہ پہ پوری ہے دا شے دیر خرے اللہ تعالیٰ وی نتیجے ما تمنو تارا پر لے مصیبت دے دے وجنہ کلموں کے پاڑو دعا گانے کو دعاں قبلی جی اللہ تعالیٰ تا پتہ رہا چکہ دا دعا میں قبول کر دلا دا نتیجے پہ اعتبار دا بیڑا گھر نتیجے پہ اعتبار دد بیڑا گھر کی جی عزیزانو قرآن کریم فرمائی وعسا ان تکرہو شیئا ویجعل اللہ فیہ خیر الکثیر دیر کرتی او شے بستا خوخنی دن تجھے دبار بانے اللہ پکے دیر لوئے خیر گزورے دیر لوئے خیر بے پیدا کرے نبار تقدیر اللہ فرمائی چو ولو انا کتبنا علیہم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوا الا قلیل منہم سمونگا دا مغرب جگڑا پتے نہ دائے سمونگا دا مغرب دی تصور بانے اغیوں پوئی دی چی جنگ کل ان ایوائیڈبل بھی دا مسلمان دا پارا ہوں او دا کافر دا پارا ہوں زکا سیلف ڈیفنس صحیح رائٹ آف پراپرٹیز ڈیفنس صحیح دا ڈگنیٹی او دا ریسپیکٹ ڈیفنس دا فیتھ او دا بلیف ڈیفنس دا عقل او دا انٹلیکٹ ڈیفنس دا ٹولا دنیا کے اسے تحریک شروع دے دا ڈرگ مافیا خلاف دا ڈرگ مافیا خلاف چې دا ہیروئن او دا پاؤڈر او دا انٹاکسیکینٹس او دا قسم سیزونه د دې مخنیوي وشي ولې ولې دې مخنیوي وشي وجه څه ده ځکه دا انساني انټلیکټ خرابوي انسانی انٹلیکٹ انسانی عقل انسانی برین انسانی دماغ هغه تباہ کوي بربادی لہذا ټوله دنیا کا مسلمان دی اغم وای دا کار دی نیو کافر دی اغم وای دا شی دی نی ځکه دا شی بالکل ریزنیبل دی چې انسانی برین د ډیمیج نه بچي انسانی انٹلیکٹ دا د ډیمیج نه او د نقصان نه بچا نمبر اول نمبر دو انسان چاہے دے مسلمان دے او که عیسائی دے او که ہندو دے او که سکھ دے ہر مذہب سے چې تعلق دے هغه د خپل بساط مطابق کوشش کوي چې خپل یقیني ډیفنس کوي کایې کې لږ زور سره کایې دا هندوان لګیا دي د غوا متیا دې سکي صحیح شو او غوا ته مور وای او په خپل لاس یې څه شي وکړي بلکې غوا چې غټه سړو کې نه پیدا صحیح ډول کوي صحیح غوا چې غټه سړو نه وي ته او څومره د بیا خلای دین دې خو لګیا لري په دې کې څومره فاندامنٹلیست څومره بنیاد پر شوي دي مسلمانانو باندې اور بلک دي خصوصا په ګجرات کې امر درته وې ما دار ګجرات دا وزیر اعلی چې دی د مودی نه د مودی د اختیار د قباسي نریندر مودی دا غنا مدد ورته نریندر موسی با نه نریندر موسی او دا عمل کړو او مسلمانانو اور نه بلک پس بنیاد خپل عقیدې د ډیفنس په بنیاد چې دی مسلمانانو زمونږ عقیدې ته خطر ده یي مسلمانانو زمونګه عقیده زمونګه ته مغرب کې ورته کولم کله وای چې مسله صرف دغه یو ده چې پیمانه لګ برابر کړي څوک پیمانه لګ برابر کړي هغه مینه چې دا خو ټیک ده چې مسلمان ته دغه عقیده خو خدای دې دغه عقیده خو خدای سید دغه عقیده خو خدای يهودي او سکت دغه خپل عقیده خو خدای خو دا دومره انتها پسندي هیڅوک د عقیده په ډیفنس کې نه کوي مسلمان چې کوي آی وای دې لیک دې ایکستریمست دې سره بم تړي ور باندې نما ورته نو څنګه سب پیتا اوس دلګانی نشي کولای دا کار دغه ما دلګانی نشي کولای دا کار درته چې په پیدا چې تاسو خبره خلاص ده مامو سره هم جګړه پدې ده چې تاسو زمين په شان دلګان چې دا کار نه بس خبره دا جګړه صرف په دقیقو خبره ده په دقیقو خبره چې دا دومره ایکستریمیست مډوري کې ځان سره بم ورته ورمنډه کې پسړي باندې یا په یو ګروپ باندې یا په یو انسټیټیوشن باندې یا په یو ادارا باندې نما ورته مې بس بنیادی خبره عدالتو بدلو ته ده چې ته په خپل مذهب باندې زوره خوږیږي لکه د دې په خوږیږم خو چې قربانای مو کړی چې په ځان طرفه مونږ تللی دمه مرګ ته مونږ بنیادی خبره نو دا جګړه صرف دغه ځای پیدا را د دې نه پدې په پدې تصور کې هیڅ جګړه نشته دا خو لکه لیگ اف نیشنز دا په متحده نه وړاندې یو اداره وه د دې جنګ د لومړي جنګ یادی نه بعد او د دې جنګ یادی وړاندې وین وړاندې د لومړي نه بعد دا په متحده غو نه اداره وسه شي لیگ اف نیشنز اگر چې دا وی فنکشن دومره موثر نو ای فنکشن دغه وجه علامه دا متعلق یو ډیر عجیب خبره کړیو ای په فیصله کولا ودا ایسا جنوبی کوریا غری د مغرب شو شمالی کوریا وای دا د رشیا شي د دیوارې برلن نه په اخوا ایست جرمنی دا د رشیا شي او وست جرمنی دا د مغرب شي دا د شمالی یمن دا د رشیا شي او جنوبی یمن دا د مغرب شي نو علامه ډیر عجیب ذکر ټول قومونه وال په دې په چنګیا دي والے قوللو نعلمای هډی راجیب تصور ورکړو به من عزیبیش ندانم کې کفن دز دے چن من عزیبیش ندانم کې کفن دز دے چن بارے تقسیم قبور جملے ساخت ان ود لیگ اف نیشن متعلق ورتی نزیات اور اسبان نه پويګ کې کفن د چیو سو کفن چوران دی سو لیگ اف نیشن سره که کفن دوز دیچن بار تقسیم قدور انجمن ساخ ده قبرون تقسیم شروع کرده ده چه در جنوبی امن قبر داستاشه در شمالی امن قبر دا زماشه در جنوبی کوریا قبر داستاشه در شمالی کوریا دا قبر دا زماشه که ده مرده اقوامو طول وال خوردیو زپلیو به لیگ آف نیشنز اگه صرف در قبرون تقسیم کرده سکه در قبرون تقسیم کرده مای در لوی قوتون ده منجاورانو ده منجاورانو ده قبرونو بعد از دیم جنگی عظیم نباد راغی یو اینو او اقوام متحدہ د لیگ اف نیشن پر چارٹر کې هم صحیح شو اې د به چارٹر اف ڈیمانڈ د اقوام متحدہ پر چارٹر کې هم د امریکای د کانسټیټیوشن پر فنډامنٹل رائټس کې هم د برتانیې پر ان ریٹن کانسټیټیوشن کې د فرانس پر کانسټیټیوشن کې د ټولې دنیا د مهذب ممالک پر کانسټیټیوشن او پر آئین کې دا بنیادی تصور دی چې د هر انډیویډوال ذات ته به عبادت ورکو د هر انډیویډوال مال به محفوظ وي د هر فرد عزت به محفوظ وي د هر فرد عقیده به نټچ کې او د هر فرد عقل او برین به نقصان نه کوي دا پنځه شوی نه او دغه پنځه شوی نه علامه شاطبی کار لږ بدل کړی دی طریقه کار او هغه داسې بدل کړی چې دوی کله سیشن شروع کیږي نو سیشن مثلا کې یو سیشن میاشت چلیږي نو په لومبارس چې کله سیشن شروع کیږي نو یو مذهبي لیډر ورته غواړي څه غواړي مذهبي لیډر نو یو سیشن ته عیسائی پریست غواړي بل سیشن ته د يهودانو رابایو غواړي بل سیشن چې بیا شروع کیږي هغه ته د هندوانو ګمبړو غواړي بل سیشن شروع کیږي هغه ته د سکانو ګورو غواړي بل سیشن چې بیا شروع کیږي د جین مت یا د بودھ مت د هغوی لیډر ورته غواړي بل سیشن شروع کیږي د مسلمانانو ملا ورته غواړي نو چې زه کله غوښتلم نو ما هلته دا خبره ورته وضاحت سره وکړه دا خبره خپل دعا کې یا خپل افتتاحي سټېټمنټ وو هغه کې مونږ دا خبره وضاحت سره وکړه چې دا خبره بنیادی قوم دقه ده اوس د دې د تحفظ د پاره طریقې کار سره دا په ماحول باندې ډیپند ده دا په سرکمستانس او په سچویشن باندې ډیپند ده هر یو طبقه لکه مثلا ته خو ګور ته دلته د خپل ایمان حفاظت کې ته هغه طریقې اختیار چې کوم د فلسطین مسلمانانو کوي لکه ور سره نه دا وای سچويشن او ستاسو سچويشن کې رسمي کې د اسمان خالق ای سچويشن استاسو او مور ته وګوره د فلسطین مسلمانانو چې کم کار کوي د فلسطین مسلمانانو چې کم کار کوي د سریلانکا او خپل فاین کې غیر مسلمان به نه هی هغه حرکت کوي ځکه چې دا وای سچويشن یو بر سر رزم لستني مشابهت لري د مشابهت بنیاد باندې طریقې کار دا هغه یو دا وی یو شان دی حالکه مذهب له مې یو بر سر یو شان نه دی صحیح شو ما هغه تبقى هلته ایندوان دي او هغه مسلمانان دي هغه یو الله مني هغه خو بېشماره مني هغې وې چې دا خبره خو ډېر یقیني ټیک نه کړې ده د ما ته یو سرټیفیکیټ راکړه فریم کړې هغه ډیولي ساین بای د ګورنر آف کالیفورنیا هغې باندې لیکلو سرټیفیکیټ آف اپریسیشن سرټیفیکیټ آف اپریسیشن نو هغه زما د زوی مخامخ المارۍ کې خو دی مامل کښې چېرته اړه دی کېده یو مولي صاحب راغله هغه وې داسې دي دا ما دا زما سند فضیلت دی صحیح نو مې زما سند فضیلت وې دا کوم سند فضیلت دی راکړې مدرسې نه دی کړې مې د امریکې د مدرسې نه دا مې د امریکې د مدرسې نه وې ښه دلته هم مدرسه شته ما وې چې زموږ د ګورنر صاحب ډېره غټه مدرسه ده دا ما د ګورنر صاحب د مدرسې نه د شیخ رضی صاحب احمد برکات هم سین کړی ده صحیح دا خو ډېر هغه کو ستاسو خدمت کې چې ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا الله تعالی فرمایي کدوی هغه کار کړی چې د کوم ورته زه واعظ کوم الله تعالی حکم نوي چې د کوم ورته زه حکم کوم واعظ کوم واعظ لفظ په دې خاطر باندې غوره کړه چې دې کې د خیر فائده نتیجه دې لپاره به تر دې کدی اوتی ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا دا بل در پاره د استقامت ذریعے د استقامت سره الله تعالی مشکلات آسان کی استقامت والا سړی د صبر هم وی د حلیم هم وی د بردبار هم وی د په تکالیفو کې ډس هارت کیږي نه د په تکالیفو کې ډس اپوینټډ کیږي نه د کله د هوپ کې خپل کې په تکالیفو کې د دې خند په شان سره چې حاضر سنت الحیات کله د ادیوار او کله د بابا وتلک الايام نداولا بین الناس الله تعالی فرمایي وتلک الايام ايام جمع د یوم ده مونږ په بزې ته وای اصل کې دا وای روزه کنه دا ایونتس ته وای څه ته وای واقعات دا ایونتس ته وای واقعات وتلک الايام او چونکی روز ډیپند کوي په واقعات باندې پرون ورځ یو شان واقعات او نن ورځ بل شان واقعات پرون ورځ دا واقعات چې ایر ماشل مصفلی میر سره د خپل مرګ د پاکستان لوی خساره شو الله تعالی دې د پاکستان د دینه قابل تلافي نقصان تلافي او کتاب ټول امين وای ځکه عزیزانو تاسو پته نشته چې یو جرمن باندې د بام ستاده ټیکسونو یا ستاده آمدن ستاده وینې څومره پیسې لګي ایر مارشل مصطفی ملي اړیمی باندې د ایر مارشل مفتی جوړ شوی د دې قوم په عربونو روپۍ به لګېدلې ایر مارشل دې صحیح او بیا بدقسمتي دا وا چې یو ایر مارشل نو ورپسې دواړه وایس چیف ایر مارشل هغه نایبان دوه هغه هم لاړل دا د پاکستان یقینا ډېر لویه خساره ده ما پرون ټول داسې درته خفه ښه سړی وو یا بد سړی وو بهر ته وتېر جرنیل هر یو چې وي د دې یو قدر و قیمت وي جرنیل هر یو چې وي د دې یو مقام وي په ملک او قوم کې جرنیل هر یو چې وي د دې یو اکسپیرینس وي اوس د ایر مارشل مصطفی علی میر د هغه کوم اکسپیرینس چې بل سړی به لا دېر څلوېښت کاله محنت کوي نو ته به بدغه اکسپیرینس درس یقینا دا ملک سم په بد حال دی او سپه دا بد حال لاره چې درې غټ ځای اعلانې هغه د حادثې شکار شو نو خیر ایر کموډور او فلان کیپټن او ګروپ کمانډر او فلان فلان خو دا درې ایر مارشل چې په یو حادثه کې لاړل الله تعالی دې ملک او قوم باندې رحمه کی تاسو ټول امين وای نو بار ته وی رز دا عبارت ته د ایونټس نه د حادثاتنا د واقعاتنا الله فرمایي وتلک الايام نداولا بین الناس دا حوادث او دا واقعات او ایونټس دا موږ د خلکو مېز کې اړوړاله او دا خبر وچه ابو سفیان رضی الله تعالی عنه قیصر روم ته ابو سفیان اکبر ابو النجاشی ته وکړه د حبشي بادشاہ ته چې کله هغه ته پوښتنه وکړه چې دا محمد صلی الله علیه وسلم چې رچا ما ته خطر راغلی دی ستاسو د مېز کې کله جنگونه وکړي هغه ورته جواب جنگونه زمونږه له مېز کې کیږي وی دې ګټي که تاسو ګټي امام بخاری روایت کړی الحرب بيننا وبينه سجال حضور علیہ الصلوۃ والسلام حوالہ باندې ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ لاغ وقت مسلمان نو وی داجی دا ارت کو لوٹ کی دی جے کلا دل اٹھ کے راو دے کلا دم لوٹ کے کلا دے کامیاب سی او کلا سکھ جی دنیا عبارت تے دین یعنی دا ضروری نہ دا کہ پیغمبر دی ہر چیز کی کامیابی پیغمبر دی قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ دا احد واقعہ چی تفصیل سر ذکر گئی نو اللہ تعالیٰ فرمائی وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمن خدای وی دا دید پارا میں دا شکست درکو چی دا صحیح ایمان مالکان معلوم چی چی کم خلق دے چی دا شکست موقع بانے پیغمبر سر ٹنگ ولاڈ کی صلی اللہ علیہ وسلم ملزا اللہ فرمائی وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا دا دیر پارا میں اوپر چی منافقان یہ وقت تشیئے کم خلق تخیر پیغمبر نے شکست مقبانے صلی اللہ علیہ وسلم برزا اللہ تعالیٰ فرمائے وَلِيُّ مَحِزَ الصَّابِرِينَ چی اللہ تعالیٰ استقامت والا خلق فدا کی چی دوی تو واقعات بانے اس فرق برازی کہ کامیابی ہو کہ ناکامی دیکھ پر موقف سر ٹنگ بنا کی کامیابی ہو کہ ناکامی دیکھ پر موقف سر ٹنگ بنا مولانا صاحب بلتا مدینہ منورہ کی ملاو شروع اور سرمی ذکر کو ماتے مولانا صاحب میں زمان تجزیہ تماش بین میں تجزیہ خکم لیشی یو خو کلاڑی پلیئر چکم پا میدان کے منڈ ہوئے میں اپو تجزیہ نہ پوئی گئی نو میں تاسو پلیئر زی و میں زو خو تماش بینی پوچھے تا گھنٹائے ناس دن تماشا کر نو میں تماش بین دے انالیسز او تجزیہ خکو لیشی میں کستا زیر کے دائی چی مذہبی جو ماتو نا متحد شنو دا دور ہوئے کامی اپیو تا ملاب سکتا صحیح نما ورتا میں دتانا مولانا سمیر اک سیب نا مولانا سمیر اک سیب نا او دا قاضی حسین احمد سیب نا زیاد لوئی مذہبی لیڈر ساتھ دے وڑنا دیر خک مذہبی لیڈر چی دا غد پا حوالا بانے مذہبی لیڈر دا غد مرگ نبات پدی خطہ کی ندے پیدا شوئے حضرت مولانا مفتی محمود سیب رحمت اللہ علیہ نماوے آغا مذہبی لیڈر دا آغب پا قیادت کی آواز مذہبی جماعتنا نا سکولر و بیدین جماعتنا ورسرم یوزر پاکستان قوم اتحاد کی مذہبی جماعتنا ہوں او بی دین جماعت نے لگا عوامی نیشنل پارٹی سیکولر جماعت تھے دا تاریخ استقلال دے ارمان صلی اللہ علیہ خان سیکولر جماعت تھے مسلم لیگ دا کاغذ پہ اعتبار بانے خوب مسلم لیگ دے خدا عمل پہ اعتبار بانے سیکولر جماعت تھے نماو ہے میں سیکولر جماعت نے اور سلام یہ ہوزائی ہوں اور چی الیکشن ہو شو دا اندی مانتی خواسی ہو لانجی وزورا بشن ہوا دا سٹو پہ شو پشل دا شو ہوا نمائے پینزو دیر سٹنے با مشکل گٹے کیوں سورا پینزو دیر سٹنے نمائے کتاسو دے والا وائی چی دامنگا کمالو کو صحیح زما کمال دے یاد مولانا سمیع الحق صاحب کمال دے یاد قاضی حسین احمد صاحب کمال دے یاد میاں نورانی صاحب کمال دے مائی دے کس تاثر کمال اس دخل البتہ میں اس طاقہ کی لگ دخل شتا ورطہ میں میں اس طاقہ کی لگ بنے دخل شتا اور غیر آنچہ دا غیرت مظاہرہ رہ کرے دا سری کرے دا غیرت مظاہرہ خمال بنیادی خبرہ دا میرے طالبان ہوئی نکلا تمہیں دا افغانستان دا طالبان ہو دا افغانستان دا مسلمانوں میں دا نمائے دیتا مگوئے چا حکومت رہا ہے و کرانا گئے البتہ دیتا مگوئے چا کم از کم دا مظلومان ہو بینے سر خیانت ہو نشی دا مظلومان ہو بینے سر غداری ہو نشی بے پدے مزام پر کر دے انشاءاللہ خبر ہے دا چا پدے مزام دا دے وجہ خوئے کمپرومائز نکو کنی بے جرنیل سے بانگ بانگون رہتا ہو بے چا خدای تا ہو رہی لگ موقف نرم کئی لگ وڈرال کئی لگ پشان لار شئی دا مسلم دے قاف والا بنتا ہو بلش بو وزیر اعظم بشے وزیر اعظم بشے اور ایک اداسے نہ کوئی نہ امکان نشتے منگا دا لوی قوت دا مقابلے وسن لڑنے لوی قوت دا مقابلے آئے وہ جسو پر ادھے موقف کے چین میں راگ لے منگے سیور کب دولے شو تا ہم انگا پارا خطرہ دا اے منگا شلے جمگا دا حکومت گونا خدا دا حکومت بے خوبس صحیح خدا خلق دا خو منگا پا مکنو بانے اتو کی چتا سو طالبانو بین سر قد تاریو تا دا مسلمانانو بین سر قد تاریو کیا دا مظلومانو پا بینو مسودہ بازی ہو کیا باہر تقدیر عرض میں کو رتاس خدمت کی چل اللہ تعالیٰ فرمائی ولو انہم فعلو ما یوعظون به لکان خیر لهم واشد تثبیتا دا استقامت مزارہ بے کرے وا دا استقامت بے کران بجوڑو دا صبر حلمو دا بردبارے بے کران بجوڑو اور قرآن کریم فرمائی ان اللذین قالو ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون الله تعالى فرمى آخلك چچا يوار دعوه ربنا الله سلام رب الله ده دبل چه ربوبیت نمنو اول بسیو فرمائے ثم استقاموا ثم دا خبر دے اکرا دا خبر او دا دینا با طول جن دے پا استقامت بانے دے دا دا ربوبیت پا تصور بانے دے کمپرومائز انکر سودا بازی دے انکر ثم استقامو تتنزل علیم الملائکہ اللہ تخافو ولا تحزنو دا مربخ کے فرشتے برازی بشارت بوکی اللہ تخافو ولا تحزنو چی دا خوف و خزن شکا کے گما بی پرے ہو and be happy we have brought you a great tidings and a happy news munga ta da pare yo khushala khabar ra ode لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الله تعالى فرمائي فرشتے بولتوئے جتر جنت بشارت والا داس خلق سر خدا وعدہ کرتا وانکا لا تخلف الميعاد. الله تعالى کرا دا وعدی مخالفت نکی او صرف دانا الله تعالى کے استقامت مظاہر دے اوکا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ. اللہ تعالیٰ فرمائے مندتا دوستان ادتا پروٹیکٹرانیو فی الحیات الدنیا دنیا والا جون کے و آخرت کی. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. پارا جنت کی تارا پارا آغشے بھئی چکم شے تغواڑے اینا برکستا خواہش بھی. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون دا شد دلالت میں پشد باندے لکہ سڑے ڈیمانڈ کئی لاکھے مالا پکار دے. اللہ بو یہاں دا واخلہ خو لکم فی آما تشتہی ڈیمانڈ نیچ دے خواب و خیال کی راغ دیوی یہ رہو کہ وہ پہلے چاہے بینا بس تا بایلا مزیہ کی تیرے شوی دلتا وہ فرشتی چاہ رہا ہوڑی دا واخلہ دا دود پتی دا ترکڑے والا ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. او وجہ نزلن من غفور الرحیم دار پروردگار دا طرف نیو مل مسجد دا پروردگار ہاسپیٹلیٹی دا اما ملکر تو ہوئے تاس کو مرگوی چند پاتے ہوئے تفسیر کی مرتب ہوئے چند زیافت پزائے بارے اللہ نزل ہوئے کنی زیافت ہم ہاسپیٹلیٹی دا دا مل مسجد خدا آغا مل مسجد چی میزمان دا فل طبیعت مطابق کیا رہے سکے او نزل دا آغا مل مسجد چی دا مل مر طبیعت دا مطابق تیار شی یعنی دا مینو دا پوست دا آغا نو کی چیز دا بلنج کی سزر دو شی نو گورا دا جنت کی بڑے اللہ فائدہی تا سنو بتا پوست گئی دو برم سخری صحیح نو مینو دا تو ارکی چی غرم داشے پکار دے داشے پکار دے داشے دے تا وی نزل نزل ام من غفور رحیم. عزیزانو نو قرآن کریم فرمائی ولو انہم فعلوا ما یوعظون به لکان خیرا لهم واشد تثبیتا واذن لآتیناهم من لدنا اجرا عظیما. اللہ تعالیٰ فرمائے پتا وقت ما دتور کرو دخبر جانب نیولوی وانڈ اولوی عجر ولہدیناهم صراطا مستقیما. اس کے لئے اسڑے کانسٹنٹ اور کانٹینیوس عمل شروع کی دا ایمان تقاضو بانے. اللہ تعالیٰ فرمائی دا سڑے گائی لیڈ دے دے بس سرات مستقیم بانے رہو بانے اکے وہ سڑے گانس لیڈ عمل لکھائی نو پرونی مسکرے سرات مستقیم بانے نو خطا شوئے دے نو خطا شوئے دے چرت جنڈو خانہ کی ناس دے یا جوالا زائی کی ناس دے صحیح نن عمل ٹک دے سبا خطا شوئے دے یا پرون خطا ہو نا کہ عمل دے کانس لیڈ شروع کو نو تبا دروازے ہو دے شپی پر سرات مستقیم رہو بانے وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. او صراط مستقیم دیکھو زمون دیمان دے دار ٹول لب بہترین ویلیویبل و پریشیس سیز دے دا اللہ تعالیٰ نظر کے دا خدای پا نظر کے تمہارا قیمتی اس شئے نشتے لکھا صراط مستقیم فکر قانتا پوچھ کے خدا نظر کے زیادہ قیمتی شئے سرے صراط مستقیم دے وہ جو خرماو تا پخبر تعلیم را کرنے دے چکل دمان غوارے دعا گانے کے نو دعا گویا خبردار وقت بل شیبان زائن کے اے الصراط المستقيم يا الله ما صراط مستقيم بانے برابر کے يا الله ما صراط مستقيم او صراط مستقيم دے سے شے صراط حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ تو پوچھو وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما الصراط المستقيم پیغمبر پاک نے تو پوچھو شو کہ صراط مستقيم سو شے دے حضور پاک جواب کو ہوا ما انا علی واصحابی دار جون تیرو آغان دار دے چپا کمن دار بانے ما او زما صحابو جون تیر کرے دے ما جون تیر کرے دے او زما صحابو اس کو سوک دا پیغمبر دلارے نا خطا شا کو بیڑے گھر کرے کرے صحابو دلارے نا خطا شا بیڑے بیڑا گھر کرے. قرآن کریم فرمائی وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ تعالیٰ فرمائے چاچ دے پیغمبر مخالفت کو اس دیر خلق بزدلان بھی اگر نیخ بنیغہ دے پیغمبر مخالفت نہیں شکولے کہولے شک خلق بے پکانو سنگ سنگ کی خلق بے پکان دلتا پاکستان کی او قانون دے بلاسفیمی لا اگر بانے مغربی دنیا دیر لوئے ہوا ویلا کرے بلاسفیمی لا ہوئی ورطا توحید رسالت قانون دا د توحید رسالت قانون اوس بلاسفیمی لا په هر دور کې هر حکومت دا کانه یو ځل ډنډ ته ویشتې دی چې د دې ډنډ دیوالو مالونه کوي د افغان صورت دی صحیح خو چې کله دې ډنډ لوی غلم کړی دی بیا حکومت په شا شوی دی کني مغرب نه دومره لوی تباوی پې چې دا بلاسفیمی لا چینج کړي دا د انساني ازادۍ خلاف ده دا د انساني ازادۍ خلاف ده عزیزانو چې کله په دې اسمبلی کې نو دغه دور کې هم دا خبر راغله نو دغه حکومت یو مسوده جوړه کړې ده او پروګرام یې دا و چې دا مسوده به د علماو نه به ډیمانډ وکړو چې دی دا مسوده وړاندې کړي بیا به خلک اعتراض نه کوي ځکه دیني مسله خو چې کله ملا وکړي نو دا به ټیکي نه وي صحیح په یو عام سړی کې خلک ورته ته سره قرضې ته په دې سره پوهېږي صحیح خو ملا یې کوم کې نو خلک وایي دا موړی شي ویلې دا د ملا چې لږ پوزیشن وي په علاقه کې نو بیا وایي دا فلاني موړی لوی موړی شي ویلې دا لوی موړی شي دا خبره کړې نه خلک ورپسې را نه هغه مونږ ته راکړه مسوده وی دا تاسو ګورې مال ستاسو تحفظات کوي نو هغه تاسو کوي چې مونږ په کې چینج وکړو او مونږ باندې ډېر لوی دباو دی دا بلاسفیمي دا کې بل چینج کول پکاره چې دا دباو مونږ ختم شي مغربي دنیا چې کوم دباو دی هغه دا دباو ختم شي هغه چې ما وکړل ما په یو تحفظ مې کولی یو تحفظ مولانا صاحب ته مې وویل ما دې خو دا بنیاد بیا راغلی کړه د دې بنیاد دی ویلې ما دوی خو وایي چې سزا به د دې وي سزا نه اکسیکیوشن یعنی که چا باندې ثابت شو چې د پیغمبر توهین کړی پیغمبر ته بدې ویلې صحیح نو څه بوي اکسیکیوشن یا سزا یې موت خو ما بیا بل مصیبت دا کړی چې دا نن قاضي زبل افیش دی ناقابل دستاندازی پولیس نو ما زما د محدود علم پیش نظر په دنیا کې پیسې او ملک به داسې قانون نه وي چې سزا خو یې دوره اوچتوي چې سړی پانسي کې سزا یې دوره خو د هغې په رپورټ باندې پولیس هغه ته لاس نه شي یو کنډکشن دی یو تضاد دی هغه بس نور تحفظات ملي کړه یو تحفظ کافي دی دا یو چې بیا ورو دې میټینګ لا نه هغه تحفظ مې پېښ کړ او ته نه خو دا غوډه راتې ځوا هغه دا ځکه هغه ځواب نه خپل دې قانون دې مخ باندې ورويشت وی دا څه غول غول دی دا چالي کړي دا یې تاسو غول غول دی دا چالي کړي وکړي دا کار به کیږي نه دا کار ورو کې به اوس موږ ته طریقو په چې څوک موږ ورته موږ دی یو هړتال کال سمو دا هړتال کال وو او ګورنمنت موږ سپورټ کیږي دا هړتال کامیاب شي چې دا هړتال کامیاب شي تاسو وبانه جوړ شي نو موږ کال ورکو او ګورنمنت کامیاب کوو مغرب دا غي وټو قوم به په مخابره نه وته دا کار موږ نشو کولای نو ورته ځنه دبا کوي شه دبا کوي باز یې کارونه په حکمتونو باندې څنګه شي په حکمتونو باندې کې چې نه بکار په حکمت باندې وباسي بار ته دی عرض به کوله تاسو خدمت کې چل تعالیٰ فرمائے وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اللہ تعالیٰ فرمائے بیا بدوی تمالا برابر کرو صراط مستقیم کیا غلطی تمنا دا او شیطان دا لارے دا ٹول لوی غلدے و لوی ڈاکو دے قرآن کریم فرمائے چکل اللہ تعالیٰ شیطان دا خبر آوازے گا چیز ما بندگان با ما ترارس پا کمل آربانے صراط مستقیم نو شیطان اخو لگیا دے کاؤنٹر کئی خدای سکئی خدای کاؤنٹر کئی داغا مقابلی تولا دے او قال لعقودن لهم صراطك المستقیم وی او اللہ زماد استازات بان قسم وی چیز بم پتی صراط مستقیم ورطا ناستی چیز اکم اللہ تا طرف ترا غلی ادوی پتا طرف ترا زی زبم ڈاکال در چو قال لعقودن لهم صراطك المستقيم الله تعالى دي تبوسك بيجي صراط مستقيم باني ناس دي طريق واردات برسي سنگ بلوٹ کے دي دي بسنگ خطا کے ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین وی بیا بچا بانے ہم لگوم دا مخ جانبنا پچا با ہم لگوم دا شا جانبنا پچا دا خی طرفنا پچا دا گز طرفنا او چی پچا ہم زمان ہم لگ کامیاب شوا دیو بیا ستا تابینی بیا وما بسرا روانی دیو ستا تابینی بیا زمان او قرآن کریم بزر فرمائی چی قیامت با ورز بالے اللہ تعالیٰ با حکم کی ممتاز یوم ایوہ المجرمون علم آہد الیکم یا بنی آدم اللہ تابد الشیطان انہو لکم عدو مبین اللہ تعالیٰ بوئی او انسانانو آیا ماتاست دا واضح کرلو چی شیطان پسرات مستقیم ناستے دا داستا دومره کلیئر کټ دشمن دی چې دا په فری وے باندې استا ورته موټر وے وای موږ ورته د فری وے وای سوای په فری وے او موټر وے باندې چې کله غل کینیو نمبر هم د شپږو نه زیات دی ته دا د شپږو نه ته دا د شپږو کله وونه کم وی شپږو وی او یا د شپږو نه کم وی دې ته به قانون جمع کړه کا نه وای سره ته وکیل صاحب ناز نه به تاسو کوي ها په پی پی سی کې به نه ډاکا نه وای دا هغه د پولیس نه به ډی ای ته پوسټ کوي خو کدا کسان وی یا د وونه سی وای دا خو دا کله به ګورنمنت چلی کړی یا ګورنمنت چلی نو ایس پی بون بدلیږي او ډی ایس پی هغه بون بدلیږي څو بلاین حاضر کوي چې دا ګورنمنت تا په علاقه کې چلن شوی دی په فری وی باندې یا هایوی باندې علاقه پرې وتی دا ته دا علاقه نشه محفوظ کولی نو شیطان هغه وی زه به ډاکا اچوم ما ته د فوجم ضرورت دی چې په یوازې ځان کافی کولو نه په واقعي ډول شیطان شه دی ټول انسانانو کې ویره ته کړی بس یو کې وشه دی ټول انسانان هغه خپل په بلا ته کړی دي او په فری وی ناشته کې یوازې الا عقودا لهم صراطك المستقيم ثم لآتيهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين بلدوی مجارتی دابستار پارگیٹ فلی دابستار شکر گزاری زمان اتباع وکی واللہ تعالیٰ ان عبادی لگو سر ان عبادی سلک علیہم سلطان اللہ تعالیٰ فرمائے چل جا ماسر کنیکشن برابر وی دوار in close touch with Allah subhanahu wa ta'ala are those who have established connection with Allah subhanahu wa ta'ala chacha Allah sara connection barabar satare da khuda servants di da khuda slaves di da khuda dal khalak te ala inna hizballah hum al muflihun da kamyab zaka Allah we che inna ibadil salakale sultan Allah ta'ala famae kam che zama bandagan di da cha che ma sara taluq de pa hui ma sta de kosta hamle kalon kar garada avai Allah protection ke di ای دا اللہ تعالیٰ پر حفاظت کی دی اللہ تعالیٰ اوی محفوظ ساتھی نا اللہ فرمائے ولو انہم فعلوا ما یوعظون به لکان خیرا لہم واشد تثبیتا ویزل آتیناہم من لدنا اجرا عظیما ولہدیناہم صراطا مستقیما اللہ تعالیٰ فرمائے دا سے خلق چسو کمل کے دے ایمان تقاضو باندے دے پوئی پاس آس تکا بنیادی خبر بیا ستیج جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ تعلمنا الایمان والعلم والعمل معاً عن رسول اللہ ریشینا اہم دی چه سوک دا ایمان تقاضو بانے ساں پور کئی او حق تقاضو بانے عمل کئی کارڈگ لی اللہ تعالیٰ فرمائے چه وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اغیت بزگائن کون صراط مستقیم طرف صراط مستقیم با تسنگ بیجنی قال پارا دیر شناخت طریقہ قرآن کریم ورپسی فالوی آیا کی دا خبر واضح کی چه وَمَنْ يُتِعُ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ چه سوک لگیائی دا اللہ اطاعت کی دا اللہ دا پیغمبر اطاعت کی او ذکر مرگر تو مم دو شیو ندی دو شیو ندی دا نجات دا پارا اطاعت ضروری دی خود درجات دا پارا اطاعت پانے کار دے کیل دا اتباع پکار دے دا نجات دا پارا اطاعت پکار دے خود درجات رو پارا اتباع پکار دا اس اطاعت خدا رے چی اللہ و پیغمبر ولی دا کار اک او دا کار مکوا دے تو اطاعت کول والا کار کے او نہ کول والا نہ کے خو اتباع دے تو چی اگر وہی نہ دا کار اکا پیغمبر نوی دا کار اکا خو پیغمبر یو حرکت کرے دے ہوتی کے پیغمبر یو حرکت کرے دے او تے کے دے تو اتباع نقل اتارنا نقل اتارنا ما لگیاں دیر مدہ میں ریسرچ کو چیلے بے امریکی مسلمانوں تبا دا دے خط تصور سنگا لفظ سرور پیش کرو نما با ہمیشہ ٹو کاپی دی پریکٹس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بیا میں یو لفظ چرتا پیدا کر دیر بہترین لفظ دے دے بہتر اور دے انگلیس نے کہتا ایمولیٹ ایمولیٹ تو ایمولیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل اتارنا جس دے نقل اتارنا دا پارا پر ٹیکنیکل انگلیس کیو لفظ یو ایمولیٹ صحیح نال تا خود ستنا غاکم امریکن ڈیولپ یا نوجوانان چی دی اگر وی ناو وی دو انڈسٹینڈ اس پہ من پوشو چی دا انتباہ ستو رہی سکو ما تفسیر کی اگر دامی شک کاپی وی آکا کی بانے گئی صحیح اگر تصور زین تنو رہا تو چی کلا دا لفظ میں چرترا پیدا کا امولے اگر وی ناو وی دو انڈسٹینڈ اس منگ پوئی وچر دی مانا سدا یعنی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ناست سنگا پاسے د سنگا حرکات سنگا کو خوراک سنگا کو سخاج سنگا کو حلیہ سنگا وا جامع سنگا وا غم سنگا وا خادی سنگا وا یہ تو اس ایمولیٹ اتباع او قران کریم ہو د محبوبیت د پارا اتباع ذکر کرے دا ہاں اطاعت نہیں ذکر کرے قران کریم فرمائے کنت تحبون اللہ فاتبعونی یہ فرمائے فاتبعونی سر فاتبعوني emulate me in my practices accordingly زما په practices کې زما په اعمال او په حرکتو کې زما کاپي وکړي زما نه کړو کوي ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله دا امریکای خو مزاج داده هغه وي منټل بلاکیټ نشتا We do not believe in mental blockade. Mental blockade means that the news is that the mutmain is not the case of the case. The case of the case is not the case of the case. The American Muslim is not the case of the case. The case is not the case of Allah. The case is not the case of the case. The case of Pakistan is Muslim. The Muslim is not the case of the case. The case of the case is not the case. بالراس والعين. اصل الإمام خدا بشيري. خوز جبكم الدنيا سنة دا غير تعلق اغا بالراس والعين وعلى نقل. اغا ويدا راس والعين استماعك كاواز. صحيح. اغا نوي بالراس والعين. اغا وي بالراس والعين. انا وي بار انا سنس. سيدا سر مالا من بيت الخلاص كا. فدي خبرها مطمئن كا. اغا وي واي اتسو. دا داسي ولدا. سيدا سي. ايما زما خبر ما شو. جلا جاهم كلكم كورت درسكم. لما ما شو لودا نو عوام کلمانه تاسو کی وای ډېری وایټ سو دا ولې داسې ده نو بیا زه کوشش کوم چې اوس د دې سورې اپروچ ته چې دا هغه اپروچ په بنیاد باندې اخلي طریقې سره پوره کړو اخلي طریقې نه غوي او ناو دټس اوکی آی هاف ټو ډو اټ اوس بس دا کار کوم ځکه زه پروس مت پاین شو چې کار داسې کوم ځکه هغه په منډه لاګي دا چې سکول ته ځي ماشو چې سکول ته ځي او هغه لګي دومره واسټ مایند ولې جوړ کی نمرا واس تو زیر والے جوڑ کی چھے منٹل بلاکیر جمود جیسے تو وہی جمود بانے بھائی اگن نہ ساتے جمود بانے نو سارا معشوم آگا بتانا تپوس گئے پا کلاس کے دن تپوس گئے پا کور کے دن تپوس گئے چھے داشے داسے والے دی داشے داسے باہر تو دوئی آز میں کوئی رتاس خدمت کے چھے قرآن کریم دے اتباع ذکر کری چھے کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اور پیغمبر دیتو آیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یقینا تاسو پا دے خبر کی رشتنی ہے چھے اللہ سر محبت ساتھ مر دیر پاس رپی اولاد فاتبعونی زمان نقل کرنی دانا چھے زمان خبر منی نا او صحابہ بدا رکار کر چھے صحابہ پیغمبر علیہ السلام تا قتل ذکر کر ذکر کن بلکہ تاستا و امی غالبان دا ذکر کری چھے صحابہ اکرام دا فرض واجب و دا سنت و دا مستحب پر فرق نہ پوئی دل دا خود اکیڈمک پرپس دا پارا دا اصولی خطہ اصلاحات دا خود اسلامی جرش پر دا مولئی کاکا ادھا خسامی کاکا ادھا صاحب دا نور الانوار دا احمد مولا جیرم دا اوی اصطلاحات دی اگر وہی تا فرض دے سکر دلیل دا سور سے فیس گدا رہے دا واجب دے تکہ بے دلیل فی شبہ بے دلیل فی شبہ ادا سنت مؤکد دے باراز بر علیہ النبیو بہترین مغلوب پہ چکل اپو دی کی دلس کے طور سے بے بتوں خیر بری ہے تب ہم بہترین مخلوق دا اللہ تعالیٰ پر نظر کے نو قرآن کریم فرمائے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا اللہ تعالیٰ فرمائے سوچ اطاعت کے دا اللہ والرسول او دا اللہ دا پیغمبر صحیح نو دی زائے خود آخرت خبر ہوگا یو بل زائے اللہ تعالیٰ فرمائی لی دی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقودوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اللہ تعالیٰ فرمائے سوچ دا اللہ دا پیغمبر خبر منی فقد فاز فوزا عظیما انگریزی کے مغل ترجمہ کو چھے ہی ویل اچیو بیس فائنل اچیومنٹس آغا با خپل مقاصدو کی کامیاب شی فقد فاز فوزا عظیما آغا با دنیای مقاصدو کی کوم کامیابی گوارے نو اتحاد بکید اللہ و رسول او کاخرت کی کامیابی گوارے نو بیا آیت دا سورہ نساء کہ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ قیامت کے بدے آ جا سرے کہ جا سر اللہ احسان و انعام کرے صلی جا سر احسان و انعام کرے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ زالتا مرگرو تا کلا کلا بطور مزاح ہوا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ التا چکو کہ مثال ہو تو نو بیا مثال ہو تو دا ماحول مطابق دا بل گیٹ تاسو بل گیٹ بھی ہے دا گورا دا وکیل سے بیتے ہیں پتی کے لگے آئیسے بدے بل گیٹ ملگر کھلے چھوڑے گا نو دے انہوں یاد کر دے نو بل گیٹ دا سافٹ ویئر مالک دے دنیا کے دے کر کے جو سمر بزنس چی دے دے مانے دا کنٹرول دے دے کنٹرول پیسے چاہ رہے بل گیٹ لالا کہ اگر دا سے عجیبہ سڑے دے چلے کالید نام تختے دلے خواہ خدا جب دینے پر آ جاتا ہے تو چپر پار کے دے دیتا ہے صحیح تو کالج تو تقدیل ایسوسیٹ ڈگری ویسا نشتا اور پدا خپل گراج کے بناس کو لگیا اور پدا کمپیوٹر بانے بیسے محنت کو او آل آف سڈن سافٹ ویئر والا ڈیولپمنٹ پر دنیا ٹول نظام پر کمپیوٹر بانے روان دے ارے کمپیوٹر پلین چار چھوڑ دے بل گیٹس بالکل اس دنیا کی جو کم کمپیوٹر خرچی کی رائلٹی آتا ملا دی دنیا کم کمپیوٹر حال تک پہ بلا کمپنوں پہ کیس چلو سپریم کورٹ پورے کیس لاڑو رائلٹی آتا اور ادھر تو استحقاق نے دادن سو کر رستے نہیں خپل دماغ استعمال کری تھی اور دنیا بانے دے دماغ مجھ سے بلکہ سے کلا کلا منہ بدل تھا دے پیسے کا نوٹ ہو سو دے روپائے نوٹ دے دو روپو دے پیلو روپو امریکہ کا نوٹ نہ لگتا ہوتا بل بھائی سو بیٹا $100 بل $5 بل $10 بل صحیح نماوی مہدا بل گیٹ دے سمرا بل چینی پدے گیٹ دے صحیح سکر مہدا بل گیٹ دے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہ چی اسم پر مسمع کی اثر کئی مہدو کی خواہ اثر کر دے خواہ میں سمرا بل چینی دے سلو ڈالو دے کرو کی سو دے کتلا سنی چرتا میں نوزی دے گیٹ پائے نوزی کے دے بل گیٹ دے میں نماز تو میں مر گیا دائیں ہم نے چ اللہ تعالی اور سڑی سرکڑے دنیاوی اعتبار سے قران کریم بخبل آواز ہے کہ سلو گروپ نے کہ وہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیہم من النبیین والصدیقین خلق یا خلق کی بدی والا ای پدی سوچنے کہ جما اولاد بمن رستو سکے نا اس دغه بل گیٹ دے اخ تل طول مال او طول پراپرٹی کنٹرول مان اور تو لگ دستل مرد نباد اگے وقف کرے دے سیکرت اگے وقف کرے دے وقف کرے دے ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ تا ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ تو تمہارا تول مال بچل دے ایڈوکیشن تا ہیلتھ تا اگر تمہارا چلتا انگریز دلے کہتے لے چلے اگر مال لاغا اولاد تتر دے صحیح بلکہ اگر وصیت اگر سر لکلی تا وہ ہیلتھ تا دا دور پراپرٹی دا ایڈوکیشن تا دا دور پراپرٹی دا سپورٹس تا دا دور شی نا فلانی تا فلانی بلکہ اگر تک یہ لوٹ جائداد وقف کرے دے سکرمنٹو سر دا غزوی ڈاکٹر دے اغم آسان ملاوش مورتے لے کس طرح پلان پر پراپرٹی کی خود ٹرین چلی گی چلی ٹرین میں چلی گی مورے لے پراپرٹی دا میں تاجے سے پر خودی ہوئے I don't need it I have to do my own job I have to earn it that was his earning دا وے دا غز بل اکتسابو دا غز بل گھٹاو دا غز حقو جسے کول ورسل ماں تر دیر ضرورت نشتے I'm a young man I'm educated I can earn my bread زکل ڈوڈا پخبل گٹل شم ما تو راغت بلڈ سے ضرورت نشتا ما خدا رضا کی دا مسلمان لور کی صحیح شو نو کدا کی دا مسلمان شو نو دا مشتاق باچا آغل تر گواٹی ٹولا پراپٹی اس ما بزلی کی صحیح خو عقیدہ نو بنا بڑی گی نو قرآن کریم فرمائل شو من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا اللہ تعالیٰ فرمائے قیامت کے بدے آغا چاسر ہے کہ چاسر اللہ احسان کرے رے انبیاء صدیقان شہداء والصالحین اور اللہ تعالیٰ فرمائے دقا دیر بہترین مرگری دی اور خدا ہوئے جدا چاہتا مرگری شو ذالک الفضل من اللہ دادا اللہ میرا بانی دا وکفا باللہ علیما اللہ تعالیٰ بہر سیز بانے کافی عالم دے دادا علم کفایہ کئی باید دا اغدا علم اتباو کو دادا پوئی پسی ور روان شو اللہ تعالیٰ تاس کل رڈیر احسان دے اللہ تعالیٰ تاس سرو کی تاس تکلیف کو نظر آتو اللہ تعالیٰ تاس مال حال و حیال کی خیر و برکت وجہی پر اردگارا دنیا و خیرت خوش آلہ استاز دے پور نصیب گر دے دنیا چے دکن و کلکی جنو حالات انہ تیری گئے پر خصوص مسلمانوں پر تکلیف دے اللہ تعالیٰ دے دے تکلیف کے زالہ ہو کی انشاءاللہ نیکس جو ہم تاس دے ذکر کوم بلکہ مرگر تذکر کولا چی بس دو شئی ندی یو خو مسلم امت کے وحدت پا کام دن وحدت پا عقیدہ راجی او دا عقیدی محنت ستا کشتا عقیدہ برابری گی نا صحیح. او دویم غیرت پکار دے، غیرت پا قوت را دی، نو قوت ہم نشتا نا. صحیح شو. روحانی اعتبار سر عقیدہ پکار دا، او مادی اعتبار سر قوت پکار دے. قوت پکار نو کہ روحانی اعتبار سر عقیدہ پیدا شو نو وحدت پراشی، او مادی اعتبار سر کہ قوت پیدا شو نو غیرت پیدا شو نو اللہ تعالیٰ دے تو مسلم امت کے وحدت و غیرت پیدا کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله علي الذات عظيم الصفات السميع السماع كبير الشان جليل القدر في الذكر متاع الامر جليل البرهان جميل الصناع جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الاحسان. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في الخلق والامر. ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر الموعود بشرح الصدر ورفع الذكر. وصلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه الذين هم خلاصه العرب العرباء وخير الخلائق بعد الانبياء. اما بعد فيا ايها الناس وحدوا الله فان التوحيد راس الطاعات. واتقوا الله فان التقوى ملاك الحسنات. وعليكم بالسنه فان السنه تهدي الى الاطاعه. ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. واياكم والبدعه فان البدعه تهدي الى المعصيه. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وضلا. وعليكم بالصدق فان الصدق ينجي والكذب يهلك. وعليكم بالاحسان فان الله يحب المحسنين. ولا تقنطوا من رحمه الله فانه ارحم الراحمين. ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعنا واياكم بالهدى والذكر الحكيم. استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بعثه بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه. من يطع الله ورسوله فقد رشد. ومن يعصي ما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد. وبارك على سيدنا مولانا محمد وازواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحم امتي بامتي ابو بكر واشد فيهم الله عمر واصدقهم حيان عثمان واقصاهم علي وفاطمه السيده نساء اهل الجنه وحمزه اسد الله واسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. اللهم اغفر للعباس ولدي مغفره ظاهره وباطنه لا تغادر ذنبها. الله في اصحابي لا تتخذوا من بعدي غرضا. فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم. وخير امتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والسلطان المسلم لله في الارض ما سلطان الله في الارض اهان الله. اللهم ايد الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم ربنا ايد المجاهدين في كل مكان. ربنا انقذ المسلمين المظلومين واراضيهم المحتل عن سلطه الظالمين. ربنا سلط الظالمين على الظالمين واخرج المسلمين من بين الظالمين السالمين. اللهم ربنا ول امور المسلمين خيارهم ولا تول امورهم شرارهم. ربنا اصلح لنا عقائدنا واعمالنا واخلاقنا واهلينا واولادنا واصلح ذات بيننا. وبارك لنا فيما رزقتنا واصلح لنا ولاة امورنا. وباعد بطانة الكفار عن ولاة امورنا. وباعد ولاة امورنا عن بطانة الكفار. عباد الله رحمكم الله. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم. ولذكر الله تعالى اعلى واجل واتم واكبر. صووا صفوفكم رحمكم الله فان تسوية الصفوف من إقامة الصلاة.